الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورزين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وزل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا ساتير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على النار قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من جزاك الله سورت انعام مکی سورت ده نزلن 55 نمبر سورت حجر پر نازل شوه ده سورت حجر سورتن سپاره کې ده اور ترتیب کې شپږم نمبر ده سورت مائده پس لګول شوه ده موږ د هر صورت په ابتدا کې پنځه خبرې کوو. یو چې دې صورت د مخکې سره مناسبت څه دی، دی ولې هغې پسې راړه، هلته موږ ربط وو، مناسبت مو ته وو. دویم موږ دا خبره کوو چې دا صورت مکې دی، په دې دغه ړومبي کې دا ده، دا صورت مکې دی او که مدني، د هغې وجه وه دا مکې صورتونو کې تش د ایمان خبرې دي او په مدني صورتونو کې دا نور احکام دي د فقه. زموږ او صورت مکې دی، تاسو به پوه شئ په ړومبی خبره چې دی که تش د ایمان خبرې دي. اجمو صورت مدینی دی، په دې پوه شئ چې ایمان سره سره احکام هم دي د فقه، د آرام حلال هر څه په دې کې بیا یعنی دا دویمه دا چې کوم دي دا کلمې دوه جوزه دي، یو لا اله الا الله دی، مکی صورتونو د لا اله الا الله تشریح کوي، او که چې مدني دي هغه د دویم جوز د ایمان د کلمې د محمد رسول الله د هغې وضاحت دی. یعنی گویا کہ قرآن کریم ٹول و آزاد دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو سری قرآن نے نہ پا لا الہ الا اللہ پوئی دے شی نہ محمد رسول اللہ بانے پوئی دے شی اسے گاڑ ہوا دے نوڑن دو دوے داڑوں بھائی خبر کے منگے دا ہو چاہ سورہ مکی دے کمہ دے دے اور ترتیبان سویم دے نزولان سم دے لیکن قرآن دو قسم ترتیب دے یو تای ترتیب نزولی چاہ اسمان دے پا کم ترتیب کے نازل شو او یو ترتیب مصحفی چاہ پا مصحف کے اب کم ترتیب کې وین بل محفوظ کې په کم ترتیب دی نو نو ترتیب نزول کړم به صورت چې کړو اقرا صورت علاق دی دویم ور پسې صورت قلم دی درې بیا سو کوئی مضاسر سو مزمل دی وران او دا درې بیا سو اړ چې پکې وای او پنځم چې کوم صورت فاتحه را په ترتیب مال لګا یو دې ترتیب مصحفی مصحف کې په کم ترتیب دی نبی اړو به صورت په مصحف کې صورت فاتحه را دویم صورت بقره درېم صورت آل عمران سرورم صورت نساء پنځم صورت مائده شپږم دا صورت دی دس فروضا اور پسې صورت اعراف دی نو دا ړومبنه خبره دا دویمه خبره موږ کوو ربط صورت دا هغې پسې ول راوړی دی د یو جوات څه دي کله یو کله دوی کله لس موږ بیان کړو کله زیات کله کم درېمه خبره موږ دا هر صورت په ابتدا کې بیانو یعنی امتیازات یا کمې مسلې چې په دې صورت کې شته اپ نور ٹول قرآن کے پدی یا اشتے نا یا پدی ترتیب باندھیں دی پدی طریقہ باندھیں دی او سالور میں خبر مقصد صورت بیان ہوں کہ صورت کے مقصدی مسئلہ کم رہا نہ کرے یہ بھی کل دوئی کل کم کی صورت ہوں گے صورت بقرہ کے مقصدی خبر سالور ہوئے صورت آل عمران کے سالور ہے صورت نساء کے یوا دارنگ کل یہ بھی کل دوئی کل فینزی لیکن صورت مائدہ کے یوا بیان دا سر مسرور چې د هغې په جاری کول سره په ملک کې اصلاح راځي صورت مائده کې سالور وې یو وه یعنی سالور هغه نه پېژ سوه مړه تعلیمات سالور د هغه مسلو بیان چې دی تعلق هل مر د مسالې سره دی په دې صورت کې یو ده ښه نه پېژ شرکه مکمل نو کله یوی کله دوی کله سلور دا سلور ما خبر دا ډیر لازمی چې زده کی تاسو چې دغه مثلا مذکر صورت کې مقصد څه شری بیا تاسو صورت آسان دي شي دغه دې مقصد د پارتول د لاین لید د پاره تخویبارم په دی باندې راځي تشجیوم په دی ورکړي تسلیم په دی باندې ورکړي تخویب د اخرتوم په دی باندې ورکړي مقصدی مثلا باندې او تخویب د دنیا م ورکړي ټول دې سره تړي دي مثلا سره دې مقصد د صورت سره دا تیز کړه او پنځمه خبره موږ کوو تقسیم د صورتو یعنې صورت کې سو دا صورت سوی سی دی د بس ټیک شو نو بعد صورت یوی سی بعد دوی کلی دری کلی څلور باندې نو دا صورت چې کوم دی ښه اوس موږ په دې باندې پنځه وړه خبرې منطبق کوو ړومبی خبره صورت مکی دی نزولان پنځه پنځوس دی او ترتیب کې شپږم دی دویمه خبره رب د صورت د مخ مناسبت نو یو دا چې مخ صورت د شرک پیلو نو دلته کې دواړه راړه یو جور پسې راړه یا بله وجه مخ صورت کې نفی شر فی العلم وشوه آیت نمبر سو نو کې تمام پیغمبران نو دې صورت کې آیت نمبر پچاس کې خاص کر نبی اسلام نے فی علم غیب کولا چې قل لا اقول لکم عندی خزائن الله ولا اعلم الغیب بله وجه یا مخکې صورت کې نبی شرف العلم شو ټول انبیاء نه نو دې ده کې خلاصه را وصله د دې مسلې چې دا ولې علم الغیب نه دي. آیت نمبر 59 کې وعند مفات الغیب ذکر علم الغیب الله ګویا کې خپل ذات کې بند کړی دی او دې وجې بل چل دا نشته. ها چې الله ورته سوره ورکوي لکه سړی صندوق یو شی پټ کړي بند کړي او تعالی ورته وایي اوس هغې نه چل ورکوي خپله تعالی کړلږ ورکړي خپله بل سړی ته نشي ایستی څو هغه تعالی نه ماته کړې یا څو هغه صندوق نه مات کړې نه د الله تعالی څوک معلوم ماتول شي نه د الله صندوق څوک ماتول شي. لهذا ثابته شوه چې علم الغیب چا ته نشته او چې الله کوم خبر ورکړي پیغمبر له نه ته وایي انباء الغیب خا لکه سورة آل عمران کې آیت نمبر 44 تفسیر شو وروسته به هم راشي. د دې وجې نه ورپسې راشي مخکې نفی الغیب د پیغمبرانو دلته وجه بیانول دا ولې نه پوهېږي ځکه غیب الله په خپل ذات کې بند کړه کی نه. دریم څلورم رابط مخکې زور دعوه د توحید بیان شوي وه آخره کې خو بغیر د دلایلو نه نو دې طور کې بې دلایل عقلیت ذکر کوي په کثرت تھا دیو جو ورپسې راڑم. سر پنځم وجه مکه سورت کې آخر لله ما فی سماوات و ما فی الارض باندې خط وکړه دا شو سور شروع کړه الحمدلله سره چې ارث د الله دی د خدای تو صفاتونه الله لوایا کړه با بل چا ته ولې مشکل کړه دا تا وای کم بخت شپږم خبره شپږم رابطه مکه سورت کې نصارا او خوانچی بیانو نو دلته کې خلاصه را ذکر چې صرف اینا آیت نمبر 14 کې ذکر کړي وہ یطعم ولا یطعم اللہ ہر چار مخلوق خلق خوراک ورک پیغمبران دی کولیا اللہ تو محتاج دی لیکن اللہ چا تو محتاج نہیں وہ ولا یطعم غد سوک نہیں شور کو خوراک بل ربط یا مقدرت کے اجد عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شو نو دل تک دا نور مقربین اجدی بیانو آیت نور 74 نرسو ورسطرس پیغمبران دیو جور پسی رانا بل رابط مخی صورت کے بیان تا تحریمات و عباد ذکرو چی مشرکان پزان بیان بند کرو و دل تا آیت نور 138 سنتاز کے بل قسم ذکر کئی چی آغاز خیٹ دا بچی بیانو دا خیٹ دا بچے بیوما دا کم چی بابا پنو سارویو نو آل تا دا سوریوی پینا کولا و پای بیتنا غصو علالو بینا نو دل تا دا خیٹ دا چی کم بچے براو دا اگه کم تصرف کو کچر نر بن بیا خود سړو دواړو خوړو کې ماده به صرف سړو به خوړو خود ونه خوړه ولې کدا خود وخوړم بیا دې تشلو نه کی. او نه هم عربته مکه بیان د امور منتظمه او د طعام د اصلاح دلته امور منتظمه دي د عقیدې د اصلاح دی وجنه اور پسې راړو یا مکه صورت کې وی چې لا تشتر بیاتی سمون قلیلا آیت نمبر 44 کے دلتا آیت نمبر 90 کے دا پیغمبران دا ٹول پیغمبران مسلک ذکر کردی چھے اگر وی چھے من پیسے پر دین بار ناخلو نی دیا غصتی یوما دیو جور پسی رانا امتیازات دا سورت سورت ممتاز دے پا رد دا شرک تفصیلی مپسل بل دا رد دا شرک ار سورت کشتے حضور مفصل چې دی کړي یو خو یاد شرک هغه ټول اقسام راغستي دوی د مشرکین اقسام هم راغستي دي دا تفصیل نه دی نشته. دوی هم چې حضور ممتاز دی په بیان د کثرت د دلایل پر د شرک باندې دلایل خو نور هم کړی دي خو پر د شرک باندې کوم تر زیات دلایل په دې صورت کې دي. بل حضور ممتاز دی بیان د عقبات سته کته بیانو کې اتا ته وغه شپږ تقریبونه را دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ په چا شپږ راشي په چا پنځه راشي څور چې انسان طاقت الله ورکړي اکبر په پیغمبران باندې دا ټول به راتلم په موږ خلکو باندې یو یا دوه به راشي د مصیبتونو هغه په غونډی بل صورت ممتاز دی په کثرت د اعتراضونو مشرکانو او د هغې جوابونو باندې د حضرت عمر 23 سال او د نبوت عمر 73 سال د نبوت رسالت عمر 73 سال مطلب درش دغه دې ترادو دي درش پیته او درش جواب یې مته ټول مربته پتا تر نو کې ته به جواب درکې ده کته خلکو خیر لټه کړه ته خلکو خیر مړټو فارم کې یسو کې راځنه کوي او کته خلکو خیر لټه نو چې ځار خیر لټه ابر مانی اعتراض کوي وګور په ټول کې آسان کار اعتراض دی په بل څه باندې به اعتراض به هي بل امتیاز سره ممتاز دی په چې په یو ځل نازل شوی دی بل دا کې دا بل تر دوره غټ په یو ځل نه نازل شوی بل امتیاز سره ممتاز دی چې دې په تعظیم کې سره په تعظیم کې او یاد را پرختی جبریل علیہ السلام ته راغلی په جلب کې دا دې سره د امتیازات نه دی بل امتیاز سره ممتاز دی په هغه آیت باندې چې صرف هغه یو آیت سره دول در پرختی وي چې آیت نمبر 59 دی وایند علم الغیب وایند وفات الغیب دغه آیت سره بل امتیاز سره ممتاز دی په هغه تقریر د ابراهیم علیہ السلام چې پلار نه دوړي سي په تقریر کې کوم نه دوړي سي آیت نمبر 74 سلور پنځه افغانان وش بیا راته 74 وکړه سلور بیا پنځه شپږ وویا دغه تاسو سره پاکستان خلک پاتې شي نو تاسو کوئ چې ضرورت ته که نه ښه زما نه کله کیر شي بل امتیاز سره ممتاز دی په بیان د مثالونو د موحدینو د مشرکانو د کار نمبر 78 بل امتیاز سره ممتاز دی په زیاتو د اجرو مشرکانو ته مقصد د سورې دعوه د سورت رد شرک مکمل پنځمه خبره تقسیم د سورت سورت دوی سو تقسیم دی اول ایسا یو سل ولس پورې ده په دې کې رد شرک اعتقادی بی جمعی اقسام ها په دې کې د هغې شرک چې د هغې تعلق د عقیدې سره دی د هغې څلور قسمونه راغلي د علم غیب نفی علم غیب نفی تصرف او نفی شرک په دعا او نفی په عبادت او دویمه اکتواتار یا اکتوانیس نروستو ده نو په هغې کې رد کوي شرک فعلي هغې کې د شرک فعلي رد دی تفصیلي ګور د نفی الغیب په پنځو آیتونو کې کوي آیت نمبر 3 کې تاسو وګورئ لږ یعلم سرکم و جهرکم یعلم ما تکتبون و دی الله په پټو ستاسو باندې چې پړه کې پټې او په ښکاره ستاسو چې په لاس خپوی کې او پورې په باندې تاسو کوي او په خولې باندې وایي او پورې په باندې تاسو کوي بل څوک دا شان نشته یا به یو سړی ستا په ښکاره پوهېږي او چې ته کې به پوهېږي پړه کې خود نه پوهېږي دا د الله صفت دی دویم ځل باندې ذکر کوي آیت نمبر 50 کې آیت نمبر 50 کې د نبی اسلام نه خاص کړه دا سرو شک نبی اسلام نه خاص کړه نه پی کوي آیت نمبر 50 وګوره ته 50 قل لا اقول لكم انی خزائن الله ولا اعلم غیبا و نو هم تاسو ما ته خزانه دی الله دی زی لانو کش ده الف ده تا تا گنج بخش نیما خلق کولا گیم ده نبی سلام و تیان لیگ تا تا گنج گش بی شد ده اکرام صحابی تکرا و لا علم و غیب ازان نپوی که پا غیب بانه پا درم دل بانه دکر کئی آت نمبر 59 کی و این دم فاحت الغیب اللہ تا چابیان ده غیبو دی لا علم الا هو نبي په چا بيان باندې مگر الله يا نبي په غيب باندې سوکم بي د الله نه دا یو کته مې استعاره کړې ده لکه سره په صندوق کې او شي کې دي صندوق ته یو دوه تالي ولګي ا چا بيان ځان سو ساتي او د دې په دوه طریقې باندې براو دي یا دا یو کتر دی دا راوځ دي نه ا چا تعالی ولا نه چا بي په زور واخلي ځان له تر بد شي یا دا څوک صندوق مات کی نو ګوره دا دواړه ناممکن خبرې نه د الله صندوق څوک ماتول شي او د الله څوک زورو شته چې د لاس نو چاوي لاس ولتا کو واخلي نو دا یې ولا خلاصه ذکر را چې مکمل سره دا داوی نو دی کوی دوه داوی کوي دی دوه یو کوي یا دی دا ولی په الله ضرور ګڼي چې الله نه په زور چابیغ علم هغې ته راسته نه یا دی دعوه کوي چې دا ولی دور ضرور چې الله سندکی مات کړی دا دواړه نه د کفر خبرې په درېیم ځل باندې ذکر کوي آیت نمبر 73 کې دیو یا کې عالم غیب شاده پوه د الله په پټو مخلوقات څه پټ دي ښکاره دي نو الله ته ټول ښکاره کوي مخلوقات نه پټ لکه موږ نه د چت نه بره موږ نه هرڅه پټ دي دیوال نه پر د اسمان نه بره وړ موږ ته پته نشته هر یو پیغمبر ته هم پته نشته ولی ته هم پته نشته الله ته هر څه معلوم دي دا د الله صفت د بل شان دی بل ځان باندې ذکر کوي آیت نمبر 80 کې پنځم ځل باندې ابراهیم سلام واقع کې وسیع ربی کل شین علمان پراہ در عبد مار یو شے ار یو شی ته په اعتبار دینم ار یو شے د الله په علم کې کوړو کې د غړ د قسمانو کې قسمه دا سی په دبل چا کې دی شي چر دا وته معلوم دی ار ته د الله په علم کې نم پی تصرف هم کوي په واتو اتونو کې لکه په امید باندې ذکر کوي آیت نمبر 3 کې وو د دې سور آیت نمبر 3 کې وهو الله في السماوات وفي الارض او دا الله متصرف په اسمانو په ځمکه کې یوه حکم دا الله چاليږي بار او لاندې هیڅوک بل متصرف نشته نه اسمان کې وکشته بلکې یس الوم من په سماوات او ارض الله سوال کوي څوک چې بر د دقت اذا الله جات نشي پوره کولی په دویم ځل باندې ذکر کوي نفي د شرک په تصرف آیت نمبر 13 کې آد نمبر 14 کې قل اغیر الله اتخذ ولیا و ابا غیر د الله نه مس مددگار دا ته الله دې فاطر سماوات او ارض پیدا کوونکی اسمانو زمو کو ده و هو يطعم ادا الله خوراک ورکړي مخلوقات ته پیغمبران ته اولیاء ته فرښتو ته چې څه ضرورت دی ولو اطعم او د ته خوراک نشي ورکولی د ته چا ضرورت نشته نو نفي تصرف په دوه ځله شو په درېیم ځل باندې نفي تصرف کوي په آیت نمبر 14 کې په آیت نمبر 12 کې شو هم پر قل لم الایمان ما فی السماوات والارض وا د چا دی هغه څه په ځمکه په اسمان کې دي وا دې بغیر شو قل لله نو دا په دویم ځل شو او دا په آیت نمبر 14 کې په درېیم ځل باندې بل ځل کوي د تصرف نفي کوي د اختیاراتو آیت نمبر 11 وګورئ ويمسك الله بذورنا أقول سيطاة الله لغن تقدم نبي سامت الله وي فلا كاشف له إلا هو نشتر دركم كذي تقدم لا دا دا إيسوكم بيد الله نا في غبر تزانم نشتر دركولي أني أنسوك دركول شي نفي تصرف صلورم ظلماني فبينظم ظلماني نفي تصرف آيات نمبر 76 كي أقولي شپګویا قل ارايتم يعني اخبروني واخبركي ان اخذ الله سماكم كتر واخذ الله طاقه دوري دوستاسو الله دكونكي و ابصار کوم طاقت دل دو ساتو یا نړون دي کی سر کو بدی اڑون به سات نظر به ته استه و ختم علی قلوبکم امور و استاس پړون باندې علام لیونه کی نو من الہ غیر الله روغ مور و بیا با نتا په بل شان شو دی به فکتاو کی بیا بیا سوختم کی کنا نو من الہ غیر الله سوک د جترو به د الله نه دی دا کی د الہ معنی وکړه الہ چاہتا ہوئی طاقت دا اوریدو ورکنی یا اوریدو طاقت در کرنی الہ سوک دے چی نظر در کرنی الہ سوک چی تالی اکل در کرنی او چی بل چاہتا سوکوئی چی دے دو گن زیموار دے دا ستر گن زیموار دے تو خطا الہ ہوئی البتا اس باب ٹک دی ڈاکٹر لور چی او جدا شنا مر بابا لدے بابا گن ٹکے بابا ستر گن ٹکے بابا لیونی سا دے لیوانو پیر انو علاوی من الہون غیر اللہ توک دے دلیونو پیر اتوک دے زڑاندو دیموار توک دے دکانو دیموار استفام سان انکار نہیں ہی سو کم نیشتے یادی کم بھی چرار لبکتا تا پر یو بھی ہی کی زمیر مفرد دراوڑے یو دا یو یو سوک در کول شی سوک نیش در کول نا پیغمبر نا ولی نا فرستا دارنگے سو در شو پش پگم در میں آت برٹاون کی خاص کرده نبی اسلام نا آت نمبر اٹھاوان نبی تصرف ہاں قل ان لو ان عندي ما تستعجلون به تقريبا نبي العلم غيب نبي السلام خصوصا كو ادم 50 كي نبي تصرف نبي السلام خصوصا كي وهاي پیغمبر لو ان عندي ما تستعجلون به كثر ما تعذب تتطور ور كي پیغمبر دي نو لو قد امر بين بينكم خام هوا پورا شو بو كار دما استام وختو مي برابر كو دما راس كشتن دارنگ بل دل ذکر کئی آت نمبر بات اٹھ کے دوش پہ تو نبی تصرف بات اٹھ تریسٹھ کے قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر واسوک جی بچ گئی تاسو دمسی مشکلات اور دمسی پسند اوچ دریا ظلمات مشکلات نہ تعبیر کر پتہ رو سا څوک دې د بچ کوي تاسو په اوچا پروند چې تدونو تاسو آواز کوي هغه ته مشرکان د مکې تدورم په اجزا طرف پر وګورئ کوم دغه چې اجزي به کوله په هند باندې غوښته او ورو به غوښته په دې پوچ ورو دوا خکبي او به تاسو چې لن انجانا من هادي چې موږ دې کړو مونږه دې مصیبت نه خام خاصو مونږه دا تاګي تابیدار نه نو ګورئ هغه مې دا مړه قل الله ينجيكم والا بچكي تاسو من هذه مصيبتنا هذا هر مصيبتنا بيام تا شرك بدبخت بيام بلا مشكور شاد تا وای با تا دسو شو و ابا تم اوست شپ نفس في الدعاء اغا ذکر کوي په دې صورت کې دا اول نمبر آیت نمبر 40 ته غالبا تاسو ګورئ قل ارایتم و خبر را کئی قراش تا تو عذاب دا اللہ یا راش تا تو کام اغیر اللہ تا دون اب بید اللہ ہم سکر مات کوئی کچری تا دشتی نا بل ایا تا دون دو مکیو شرکانو یا اللہ یا اللہ بلکہ خاص اللہ را مات کوئی تا یا اللہ مدد بلکہ دا اکرامر دی اللہ انو کم جا بجال دا لوی کافر زیر ہیں مکہ چکا لفات خاشوان تو چکا مخار کو زیاد زیادی کرو نبی اسلام سرا نئی تختی دا دی اکرم رضی اللہ عنہ دے او تختی دا خد مسلمان شوا ادے لان دے چھ پکشتہ کے سور شا پکشتہ بانے طوفان را گئے نا ملا ہوئے لے ایوہ الناس او دو ربکم او خلقو مسلمان ایوہ او خلقو او دو ربکم اللہ دا غرم کرماتا چپ شا ہوئے والی بابا وی جی دا دنگا کسب دے ٹھو دنگا دے کشتہ کی کار کرے مانگ چی کل بابا را مان کرے بابا نیش بچ کرے دا خطرناک شرے دا بیا اللہ بچ کرے خوال اللہ مانا اگوی خواہ چی بابا دے که بچ کرے نیش کرے دنگا دا نو قسم میں خورد با کد بچ دنگا نبی اسلام تقضم اخ پر لاز بر لاز کرے دنگا چی مان سرطا دا ما یقین دے چی مان تبا ازو بی لوج تو رحیم چی پا ما بای رحم کی ما ماب کی اج سنگ اخلاص شا او دغه نه بچ شه د لوبې نو نیغ را واپس کور ته وته ولې ای بس ایما را رچ محمد اسلام څخه هغې وته اور خو لامبه که ځان پاکه که نه نو هغو لامبه چې روان شو هغې لاس کړه هغې ول لر کړه لاس بانه زه ستا پر فلحال ناجایز یم او چې ته ایمان ستا وشي نو بیا ستا پر جایز یم دې کې یو مسله راووته ښه د اسلام نه مخکې یو سړي دغه تړی نکاح لکه هندو دی یا سکھ دی اگر مسلمان شکا نا اسلام کے بیا نکاح در تر دویم تاجت نیشتے اگر ان بے ایمان در ٹھیک دیکھا نو هغه نبی اسلام چې تر نبی اسلام وتوي نبی اسلام وتوي ولې وي زه کوم شی چې پوچا نو منلې ما دریاب کې ماته کلمه وایه نو په دریاب کې واغی الله رحمت کو دکه الله بل یا ته دونه الله ګنه مسلمانانو سره ده په دریاب کې لوی بابا راورسېږي پلان کې کار راورسېږي زمونږ یو ملګری و دم په لاره دغه لاره کې دغه کلی دی امبار څنګه دی دغه نه کوشي موټرونه رومبې کل را په دې کې چې موږ مخکې لاړ شي دې ګس طرف ته جومات دی زیړ خړ غونه کې دی کوله جومات دی امریکې والا جوړ کړی امریکې والا جوړ کړی دی ډېر ښه سړی وه هغه دا جومات زوی شوی دی نو هغه پیسې را جمع کولې چان چا لس روپ چا غریبانه خلک دا شل پنځه کاله مخکې نو چا لس چا شل چا څه یو کور ته لاړ هلته یو خط راوړ په امریکا کې ډاکټره وه هغې دغه چم تاجو خیل دی چم وه ښه تکړه خانان دي هغه ته یې وویل چې څه کوې وایي چاندک څه جومات چاندي کې خو یو کار خو دې ښه ده ورته یې دا پیسې واپس کړه خلکو ته او که دې ځان لاخلې دا هغې ته وایه در به کړې دا ته اتې م ورکړې او زه سب سبا سړی را غواړم ما خصوصان دې تلو او د نقشه به هم جوړه کړې او د جومات به هم جوړ کړې نو خیر هغه ولې هغه جومات جوړ کړه ښکلی هغه خبره کوله یو ځل په بس کې ناست وم یو بس جټکه والا نه یو ښځې چې دغه نوم چې کوم دی دغه خدا نوم یې ښه ده دا لوی غم ماته جوړ شوی ته بابا نو اوس ته هم چې ټول مخ ما دا ویلي خو دی خبره زما اوري نه وایي دا فضولي خبرې دي لکه موږ نه خو تا ته یاد ساتئ که نه تاسو به درد نه کوئ دا وګوره د درد ته ریټیل تاسو به ژبه کوته ریلیټډ خبرې وایي چې دا سره نه وي نو بیا په سره نه شي پوهېده ګوره دا کیسې نه وي دا موږ وخت نه خراب په دې باندې دا موږ تاسو د کله د خلکو ذهن کې دا خبره کیو پرېږدو دا یو قسم مثال دی په دې باندې ګور نوم یې ذهن کې راشي دا تر دې راشي بیا وخت شي خو بار دا به یو مولا صاحبونو دا هغه نوم وو یو اوس به نه یاد شي خیر وایي چې یو ښځه چې پلان کوي بابا را ماده شي دغه نوم یې واخیسته یې دوه ته پام ما چې خورې وایه ورته وایي څه ته څه کوې زه دغه یم کړه زه مړه په کوې نه وایي دغه مړ ته وم یا خورې مې مړ ته وایي چې را ورسه زه خو ژوندی یم اوس ښځو کې به ډېر ورته یاد یي خو ته یې ما آواز نه شي را کولی ماته بیا ووایي موږ ته یاد او دلته دا ټول مړي دي والله الله دې ژوندي کړي نو څه به وم په دې صورت کې مړی دا ټول مړي دي د قرآن نه مخکې انوې په دې صورت کې روان دي ما ته خور وایه که نه را راورسې ولاړم وای زه مړ ما خورې مړ نه شي راسېدې زه ته راسېدې زه روک شم نو مطلب دا دی اوس مسلمانان مړو ته آواز کړه ورته ژوندي ژوندي خاک ولاړ نه ته نه ته مدد نه شي کولی او د مکې مشرکانه هغې به مړو ته آواز نه کوم هغې پوه چې مړي نه شي راسې په دې غټو کارونو کې هغې به لاړ استاد خپل فیصله وکړي ځان دا ابو جهل شرک خراب وکړه دې مسلمان شرک خراب وایه ده لږ په ایمانداره سره وایه ده ستاسو اواز په دې کې ریکارډ شي وایه تی ته وایه که مړه یېرېږه مه نشته څوک دلته څوک نشته ها دا اوسني د دې شرک خراب ده که د هغه ابو جهل دي دکه غټو کارونو دریاب کو باغي الله ته ادې د شپار دولس کال بیړی بابا جي راسته نو د ایمان سخت صحیح ده که د هغه خبره تاسو ایمان تېر کړه یاری ګم مړ ایسو بلشته بل دا مو دلته هوا کا دلته موږ ارته ویل شو خو بار موږ نه شو یاری بوت دا خل کوم نو دا په سویم دل باندې شو و یو زره په دویم دل باندې 63 نمبر هغه نه فشار په دوا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر واسوګ دې بچ کې تاسو ته ورو دو چو ادلون دونا د تکذبونا دا موږ په شر سره کوم بل څه ګمرا شو تاسو تزر ته دون چر مات کوی غلا په اجزا پر روبانې اوا تاسو لن ان جانا مرادي کو بچ دغه مصیبت نشو موږ ته بیا او قل له دې دا واد به چاته کو شرف دواره کنه بابا الله ته بابا وتیرو دارنګ بل دل باندې آد نمبر 71 کې دا خاص کر نبی اسلام نه پی کوي دا درې وړ شرکونه د نبی اسلام خصوصا رد کړ. صرف علم په آیت نمبر پچاس کې او شرف تصرف په آیت نمبر 58 کې او شرف دعا دا یاد کړي ښه آیت نمبر 71 کې قل انا تو من دون الله و ارمتكم قبل الله انا اسو چې نه پادر شو موږ ته نقصان دا په کول شي او پس شو موږ په خپلو پوندو باندې په دا چې توفیق راکړي موږ ته الله د ایمان کل کره دل دي وشان واپس کړي دغه تر استهوت الشیاطین فی الارض حیران نو ګوره نبی اسلام ته الله وایي ته وایه که ما بل ته اوسې پلان کړی ورانو زه به دا شم لکه د هغه لیونی په شان دی چې یو لیوانۍ پسې راکې رک شوی دی ته دې پر راشي او بل ته دې پر راشي بل د کر نه مشرک مثال نه چې دې بابا ته آواز وکړي شیطان ورته دی دې بابا کړي کار دی بل بابا بل شیطان هغه بابا کړي کار بل بابا بل هغه بابا کړي اوچت کار هغه هغه ته ټیک دی نو لیوانۍ چې ګرد را ګرځي بیا دا نفی شرک په دوه څو آیتونو کښې شو څلور وکړې درې وکړې او نفی شرک په عبادت دا په څلور آیتونو کښې لکه آیت نمبر 56 کښې دا خاص کر نبی اسلام نه نفی کوي آیت نمبر قل انی نهیتو اعبد الذین تدعون من دون الله و زه منع کړی شوم د عبادت دا کسانه ان مصدریه ده موږ وخت ان د عبادت دا کسانه تدعون من دون الله چې تاسو عبادت کوي د هغې بې د الله نه قل لا اتبع اهواءکم و زه تابداري نه کوم ستاسو خواهش ته وایي بابا ته آواز کړه ته وایي چې دا واچ او دا ټیک مس بابا ته آواز کړه نو قد ضللت فکر زه به ګمراه شم په دغه که ما بابا ته آواز کړم انا بهم زه لار موندون کو نه تا دا مسئله نه دي اورېدي ښه دا نوي دي وایي دا دی نوي نوي خو دي چې تا نه دي کړې ملا صاحب نو که تا کړې نو دا به نوي نه وي خلک خو دې پوهه وو او بعد خر وایي دا ته نوي مسئلې کوې او دا خو چې نه دي کړې ور شه تپوس ولې نه دي کړي ما نهسته ما وکړم ما بده خبره وکړه چې هغه دا نه دي کړي نو هغه ور شه هغه بېزه ته که نه چې ما ته ووې ما ته حل وې نو ته ما سره جنګ کوې او ما سره روانه کوې کمبخته په کار شي ما ته شهباس را شو که مال دې وکړه دا خو زموږ مولیانو صاحبانو وکړه زه به ورته وایم چې خیر دی جزان دي هغې مجبوره دي نو زه خو نه یم مجبوره کړه د خپل کور کښې اوسم خپل ډوډۍ خورم الحمدلله هغې غریبانه پردي کور کښې اوسي د پردي دې وجه وه ایمان به هغه سره مقرر کوې چې هغه د هغه څه حیثیت وي چې پردي کور کښې پردی ډوډۍ ته ناست وي او به څنګه حق ویلی شي دویم ځل باندې نفی شرف تصرف د آیت نمبر 102 یو سل دوه آیاته څه چل دی نو په زه ډېر تېز نه شم راتلی څه چل دی نفی شرف فل عبادت ذلکم الله ربکم دې دلال ذکر شوي دي صفتونو والا لا دې ستاسو رب لا اله الا هو نشته بله رب د الله نه خالق کل شی پیدا کوونکی هر یو شي دی هر شی که پیغمبران دي که اولیا دي که فرښتې دي ټول مخلوق دی نو فاعبده دا پې تفریح کړه چې هر کله ټول مخلوق دی نو فاعبده د دې الله عبادت وکوي او دا الله په رسید باندې موار دی او بل دا 112 122 کې نبی شرک فی عبادت 122 162 قل ان صلاتي ونسكي ويقظ ما عبادتي بدني صلاتي ونسكي عبادتي مالي ومخيا مرضما جوندما لله خاص الله دي چې رب د مخلوقات دی درې ځل شو په څلورم ځل باندې 163 کښې نفی شرک فی عبادت لا شریک له نشته څوک حصهدار د الله سره په هیڅ یو صفت کښې وبذلک امرتو او په دې باندې ما ته حکم شوی دی او زما ړومبې د غاړه کښې الله ته دا اشراک چې څنګه بیا اشراک اربعا بیا به دارنګه بیا به ذکر کړي دارنګه دعوت توحید هم بیا ذکر کوي ښه ګوره ړومبي ځل دعوت توحید ذکر کوي ړومبي یاد کوي الحمدلله د خدای ټول صفتونه الله لري هېڅ چاره نشته هېڅ څوک متصرف نشته هېڅ څوک لایک د بل نشته هېڅ څوک داتا نشته هېڅ څوک غوث نشته په دویم ځل باندې ذکر کوي آد نمبر 7 راکی ولسم کی ویم سس ک اللہ بذور الفلا کاش پر هو الہ کچری اون سی تعالی په ماون تکلیف کی نشه لري کوم کې تکلیف به د الله نه هیڅ نه پیغمبر نه ولی نه بل څوک دا په دویم درجه په دریم درجه باندې آد نمبر 19 ګورئ قل انما هو الہ واحد ويقن ذا الله شيء امدا لا جتروا دي یو ډک شو و دک یو لا جتروا دي لګ دی عبادت ته پدریم دل باندې ذکر کوي آد نمبر کوم یو دی ها پینتار ته ګړد چې ماته مې ګړد ور دي فقط دا داور قوم الذين ظلموا نو پرې کړو چې جړ د قوم هغه کسان چې ظالم مشرکان دي جړ ور خاطر کو نو ول اوس والحمد لله رب العالمين نو زه خدای ته ټول صفاتونه خاص الله دي دا توحید دا خدای ته ټول صفاتونه خاص الله له شر د مخلوقات دي بل چې هغه مشکل خوشحالي دا تعین نشته څو دا شو سالور در په پینځم ځل باندې ذکر کوي خدای دې ما وته ادم په سمړه دا موږ ته یاد یو وس ادم ورسلم وګورئ اوس به یاد شي خو بس خدای دې خیر وکړي ادم ورسلم سبحانه وتعالی ما یصفون پاک دې الله دې جزنا اډیر چته نه چې دی ول بیان ای ډیر چته دی ول بیان ای یلا نه باندې دا دادی څو در شو پښ پګند باندې آد نمبر 102 او کوګور لا اله الا هو نشته بل اجر تو ابي دلانا لا اله الا هو نشته بل اجر تو ابي دلانا خالق كل شيء پیدا کوي او شیدن فعبدوه وهو على كل شيء وكيل دا څه ده شو شپږ ده په اوم در باندې آیت نمبر 105 105 کې و اتبع ما وحي اليك من ربك لا اله الا هو نشه بل رب دلانا ورن المشركين اما خورد مشرکان بیا څه دا ودر شو اتم در باندې تاسو پچا څنګه یو څه کاونه خرب ودا دا غان چې خدای دې ما استاد ما ته الا تشرک بي شيء دا ودا ما خو زه د ما ډیر خولي به ویلې بس ما زه نو دا ول ټوله الا تشرک بي شيء یزادم وګور دا الله تعالی هیڅ یو شی په هیڅ یو صفت کې نه پیغمبر نه ولی او نه پرسته په هیڅ یو صفت کې نو مو دا تا وا مو ته غوسه مو ته مشکل شو وا مو ته حاضر نه حاضر با اته در شو یا خدای په نام در با ات نه تاو با تا دا قل ان صلاتي و یقین عبادت بدنیه تما عبادت مالیه تما ما و ما مرض ما مرض جوان زما مردما الله خپل سم ځلوانه لا شریک له ټول دعا کوي د وی وی سم ځه په یاد ټول څنګه چې ما وی لا شریک له نشته د بر خوند الله الله ایسو کوم نه پیغمبر نه ولی په سیاسي صفات کوي او به ځار کوم ورته انا او مسلمین او دې داسې ور سره نه مړه د خیر شروع شو خدای کی وسه الحمدلله و یم صدق الله بذر فلا کاش فلا هو الله قل هو قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى ما تبو لا اله الا هو لا اله الا هو الا تشرك به شيئا الا تشرك به شيئا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له وهو بذلك امرت وانا المسلم شيخ رحمه الله عليه ده كتاب ده نو هغه کې هغه د لیکل دي نه پی دا د د د د د توحید لزره آیاتون د نمبر ورکړه 1 او 17 او 19 او 45 او 100 او 102 106 151 172 163 یو مولا سے وته دا د تعویذ یو ویدا شي دی ویدا دړ مضبوطو دی ما روکه کنه چې خدا تعویذ وې کول نه دا ورته کوړه تا خودی سره شه دی دغه پرېشتل ته په پرې نه کړی یو ولنه شم کول جی ای تور سپه بش پړه کندراولی وینه پرون کنه ای تور سپه پیجنه وینه ای تور سپه دنیا ته وای د دنیا محبت وړ کنه بیا وتا نه یرو دی ښه چې دنیا محبت ډېر کی ته یریږي تور سپه پړه کمره وره بیا د دې دلال دا کمالات دي د دې داوود د لاسو چې وګه کنه دا دی وی د لوګې د پاره لوګه به ختم شي چې تګه تند به ختم شي که یریږي دا وای یره به ختم شي که کمزور الله به زور کړه زور کمالی تعویذ دی خدا بڑا کی کوزه خو دنیا بڑا کی نه تور سپه بڑا کی نه ودی الحمدلله ویم صدق الله بذور فلا کشف له الا هو قل انما هو اله واحد الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى ما يصفون لا اله الا هو لا اله الا هو الا تشركوا به شيئا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين دارنگي پدي دلال ما دلال پدي داوي باندې دلال دغه په کثرت سره پیندیج دلال ته ذکر کړي لکه اول دلیل تاسو غوښته اول آیات کې چې یو الله ولې مشکل کړه ځکه دا خدای څو صفات ولې الله لري ځکه چې الله دې هغه ذات خلق سماوات او ارض اسمان مکه پیدا کړه چې بل ته مشکل کړه هغه څه پیدا کړي اسمان پیدا کړه مکه څه پیدا کړي ترته دا ډېر به دلیل دی خدای ته صفات چې مشکل کړه دې داتا دې غوث دې حاضر ناظر دې دا د الله ولې د کده خالق د اسمان د مکو دې دویم دلیل دې آد نمبر 3 کې والذي خلق من تین ثم قضى جدا دې دلیل چې خدای صفات ولې یو دی ولا دې چې تی د خټنه په تکم بابا پیدا کړه دا تا او رسول الله دریم دلیل آد نمبر 3 کې دې او دویم کې دې ادریم په دریم کې دې هو الله في السماوات في الارض دا لا پس باندې کوم تاثیر دې پس ما کې ایا نو سره کوم دام دلیل دې دي چې ولر څنګه چې په پټو پر ته باندې پوه ده او سرورم دلیل ادم ور دوله سم ګوري قل من ما في السماوات في الارض و دا چا دي د مشرکان ته پوت کوم مشرک نه ابو جهل نه یاد دې زمو مشرک نه لیمان دا چا دی آغا چا اسمان روز مکر دی بغیر حویل نیشی دی بابا دی ها بابا با دا بابا دی بابا خود مرد شد اخپل شد بل چا شد یا لکا دی ویل نیشی نو قل لله و دا اللہ دی دا بل چا نیدی هر سا دا اللہ دی دا پی دل اقلی چا هر سا دا اللہ دی نو بیا یو اللہ مشکر کشا و دا تاو گنا پا سالورم دلیل آت نامبر دا سوی مدرین سر نہ سلو رما اس پنجم پنجم دلو گورے آد نمبر 13 کے وہ یطعم ولا یطعم نہ پنجم آد نمبر 13 کے ولہ ما سکنا فی فل النار خاد الادی آسی اسی کی پشپا کے بروز کے س خلق بو دنیا کے رشپی پشپا کے بروز کے لیکن نہ روز دکنا اوت امریکہ دیو کپشپا کے دا نیمش پدالتا عبدل دروز دا نو امریکا هم دا الله ده ای مخلوق هم دا الله ده پاکستان دا الله ده ټول دنیا یا ټول دنیا دا الله ده دکه څوک په شپه کې څوک په چاشپه راشي په چاره دلته چې ورځ راشي نو هلته شپه شي چې هلته شپه شي ډېر ملکونه نور هم دا شانته خدای موږ د کور دا تاسو ډېر ښه پېژنئ ولهو ما نو خاد دا الله دي اج په شپه کوزي په روز کې مطلب ټول دنیا دا په دلیل ځکه یو الله مشکل شاو دا تاسو ګڼئ او بل دلیل ذکر کوي آد نمبر 14 کې و یطعم ولا یطعم دا لا خوراک مخلوقات تا پیغمبران تا اولیاء او تا فرښتو تا هر چا تا او دا څو خوراک نشور کولې یو حقیقت غونه کړي هر بل ویل مو سلیمان ته ویل الله ته چې الله د ستاسو مخلوقات له ډوډۍ کوه الله ته مکو بنا الله کوم کوشش کوم زخر هغه ته دنیا نشه سور خلق راوي او میخه او غوان او رجی او غقی او سسی جور تیار الله یو مئی ته ورشه پی مئی چور یو خڑا پی کنی او نوڑا یو خڑا مئی وی نور وی نور یا اللہ دا خود پدی دری نوڑا یو خرما اوز بس کنی بارے بار دو مخلوق کنی اگر مخلوق تا میوز بارے ہو ٹول بامڑا شای بیان ایک با کارنگ مخلوق نیشی پورا کلا دا اللہ وہ یو تمو اللہ تغم دوڑا اللہ ورکی نوال الحمدللہ اگلی بود اس خبرا چی دو خدای تو سپاتون چا لدی دک کذار لدی تا دا سال بابا نہیں چی چی بق پل خوراک لا مختاج دکینا بل بل دلیل آیت نمبر 18 کی وګوري و هو و هو و دلیل او دا الله زور اور دے غالب دے تے پاد خبر باندې گانو کہ پیغمبران دی کولیا نو دک لال خدای تو صفات وای خان بل چار بو بل دلیل آیت نمبر 8 کی علم ویل نے ترغی مگر تلاوت کرے دیکھو آیت نمبر 8 دغه دلیل هم دی او زجر هم دی مشرکان ته وما من دابت فی الارض او نشته ایست یو جاندار دابه ما دوبه فی الارض هغه شی د سا شی چې په ځمکه کې چینجې دی که انسان دی که غویه دی که میخه ده که څنډه دی که سپیر ټول ټول او نشته ایست یو جاندار په دنیا کې او نه یو مارغه یا تویرو بجناخې چې الوځي په خپل وزر باندې په وزر خو ټول هسې اسی مولودی توی صفت موضحا دیول صفت ویدی پسا دودی پا وزارو الا امسار مگر قومون دی ساز پشاندی اجتو نیدی نو گورا دی سارو که چرد بابا تا سختلی یا تویلی آواز کردی دی مرغانو که نو تان اصاروی را زجورم دی چی مشرکتا اصاروی مخده مرا تانا سپیم خری چر بابا تا سر نه کا تکړه تانا خرم خری چر بابا نه نی پخپر خرو کې اوسړ چر ولی جوړ کړ بدبخت بچو تانا غم خری نو دلیلوم دی وسره زجر مشرکان لور کړي سوشو اته نه هم دلیل آیت نمبر 46 کې وختې مو په تطرف کې ذکر کړم 46 ها 46 نا ورغور او چار چار صدا چار نام دلین قل ارایتکم وا خبر راکین قرایت او تغد عبد الله یا رایت او قیامت ابي دلا بل تواس کوئی کای سینه ندی غری شوخا دک نشی ویل دک ایت الله تا پتا نبی تام تا پتا ای بل چا تا ور نه کی غدا بون کی کنا نو بل یا تا دون بلکہ تاسو دا دلیل الزامی دے خام بلکہ خاص اللہ تاسو آواز نہ کوئی نظری کتاب نہ اشرا بل یغی تک خو خاڑی اللہ کل کر سوال قبول نشی دا انشاء دا دا کہ انشاء کو غاڑی نو قبول کی کو نہ غاڑی قبول نہ کی خو ریو خبر تکم دا دعا نہ دا عبادت دے تا خو اوکر کنا چھے دا درنک ساق وقت کیا غدا لیک نو ساق نصیب کرا گئے خود دعا خود عبادت خود شا دا ډیر شیان به چې کله ته مخامخ شي په قیامت ډیر شیان به تاوه هغه به تاته نوي نظر ته وریان چې دا هم اندي کړي دا به ستا هغه دعاګانې یا بل چا تل دعاګانې او دعا مې عبادت ته که نه نو خاص الله ته آواز کوي که نه کمبختانو بل چاته خو نه کوي دا سویم شه نهم او لسمه آیت نمبر 46 وا خبر راکوي که واخلي الله ستاسو حقدار کړون کې یا تقدل الله دړون کې یا مور وایي ستاسو پړون به الله دې لیوانے کی نمان الہون غیر اللہ توک دے جترو عبید اللہ چرات لبک داتا پر یو یو بانی سوک دے دو کنو دی موار سوک دے دران دو دی موار آسوک دے دے لیوانو پیر سوک دے یو خا پا دے افغانستان کے بابا دے سخی سے با دا کال غرس بکی تو نیم خورش بکی کنا کھا ځکه طالبانو ګډ ډېر ګډوډ عقیدو والا خلک داسې دي نو په کمر چې به اوس اور سوم په اړه به جانډه خطر بابا جی یو ډوم بیرو به داسې کوم دا در به کول لرم چې جانډه به وخوا هغه به هغه کور بینا شد کور بینا کور وایي یو شب کور دی یو دین کور دی دین ته یو شب کور د شپې چې روندیا درو دي کی یو کور بنا شو دا روند دي خل بیا هر بابا دغه بابا بارکه اوزو شو نن یو ملګری خدای دې وخی د سواتو عبدالرحیم مولانا دا کیسه کتاب ما ته بخت راشي هغه ناتم په کویت کې نو خبر شو ما ته وی خور ته راغلی وم نو یو هوټل کې مې ډوډۍ خوړه زمونږ هسې ګپ لګوده پنجپیر باره کې نوم د خواږې افغانۍ ناست کم وکړل یو دا داسې پنجپیر خو مونږ ځو پنجپیران خو ټول کافران دي نو دیم ډېر کرک سړی دی خطرناک سړی و هر وخت د جرما ته ما چو یو ملګري مې غپ چې دی ونلي اوسه ا زما سره هغه ملګری مې زما نه هم تېر وي زه ته هم ګورم ما ته هغه ملګري چې غلې شغږ مو کوم ما ته چې ول ور پسه کاره وي دی اولیا نه مني ما ته څنګه نه مني وي دی چې اولیا شم نه شي کولی ما ته کوی وي هاو ما ته ستاسو وطن ولي څوک دی وي چې سخي بابا ما سخي بابا ستاسو ساقي ده چې دې ته حفاظت کوي انما ته روسیان چې راغله خو دا روسیان قبضوال ته روسیان چې راسته د سخي بابا نه مني وي هغه بابا مونږ نه خفه و کنه مونږ ډېر ګناهونه کړي مونږ نه خفه زه کړم دا نه کوم ما ته یې مولیانو خبر ودي ما ته یې چې ښه ستا ښځه چې کله ته تې خپ تا نه خفه شي که نه ستا نو څوک به زه به دردم زه به درته کار کوم بیا چې ستا ښځه تا نه خفه شي یا ستا ته د ښځې نه خفه شي نو دا به څوک دا کول کوي کنه ها چې زستا چې ته د خپل نه خپه شي کنه نو ورلاب دار سک مازغه مې یاد ته تورات او شګر خبره نه ګړوړي کې ده که بار ها ک ته د خپل نه خپه شي کنه ها نو ته بل ته وای ته ما ته جره دا سمه کا دا خبره وځه وځه تړې ما یم دا دا دا تقریبا وتا نه سره ښکاری چې په خپل انشته مولا با روسيان ته جره دې سم کوي د لګانو هي ستړې سم شو یی په تا غلط دا ګرم سخي بابا لري په خپل سم کې کنه دا کې دي خلکو دا ول دا دې ناکار مليان الله تعالی او سخي بابا دا او خو دې ویل افغانان خو خلک تکړه خلک دي او دا چې سوره غیرتی دي خلک دوره د توحید خمانی او غریبانه نه د مليان په چمبه کې قران ته بریدي نه چې قران وایي نو دا قربا قربینا شو هغه وړانده سمایې په کار افغانستان کې وړانده وینه یا دغه بابا به پروت نه دا دغه دغه کنه ور مملکت په کار اسلامي کې اساخي بابا څوک ده علي رضی الله عنه دروغ ده په مصر کې دا قبر ده په شام کې دا رضی الله عنه قبر ده په عراق کې مخفل دا رضی الله عنه قبر ده کربلا کې په نجب کې دا رضی قبر ده دا ټول دروغ دي ټول د جوړ کړی دي لپاره جوړ کړی دي پیسې پی ګټي دا جوړ کړی دا هر ځای دا قبرو چې دا حقیقت دي کې څو اسم دي دا څو د باباګان قبرو چې دي کې څه نه دا د منجورانو د ملنګان جوړ کړی چې په دې باندې وټک کوي دا د امانه دري په پنجاب کې دا قبرونه شته چې دا غي پیسې په جارو غونډه په جارو په دغه غټ غټ دغه نه دا لوی لی تیلی دا بوجای دا غټ غټ د بوس وغه کم چی بوس پکې چې اکه کې واشه دا شان دی جیرای واړی تا به کړی بنټ کې وګورې کنه نو هغه کې بیا 500 درو مې د درو مې درو دې هغه کې د عربونو روپې را غور دي دا ولی دا دی مولا الله سا خو مولا الله یې پک پړې پټ کور کوي کنه پړې پټ کور کوي نو دې غږ نشو کوله نو دا سویم دلیل شو لثم دلیل ادمر چیالی سا خام او ته ولثم دلیل ادمر سنتال زغوري دا مرزام ده خام قل ارایتک وای خبر راکه کرای تا تو عذاب دا الله نا ثاپا بغیر د نشانونه او جردن یخ کار په نشانو باندې شپې راځي ورځې بغتن شپې ته بوده دیگر دي یا درود خارا حل یو لکو نو علاق بنشی مگر کوم ظالمان نو دام دلیل خود دلیل الزامی اقلی الزامی ده بلا آیت نمبر 59 گوره جو کنش پیتا وعندهم فاتو الغیب ادیال داسی چامیان دا غیب دی نپوی پر غیبانی سوکم بید اللہ نا ویعلم ما پر بار وار بار اپو دا اللہ پا بانچا پا اوچا پلونده دی دنیا کی سوچا رسلونده دا نو ارد ما یو اللہ پا بل سکنان وما تسقو می ورکتن دا سوزار کئی دا علم غیب خلاصا بیانی وما تسقو می ورکتن انور دی یو پانا پا دنیا کی که په چین کې که جاپان کې که په روس کې که په هندوستان کې په ارده الا علم ولکم لیکن پیجنه غیلا الله بل څوک نه ولا خبرته نه غوردي یو دانه په تېرو دوچه کې په تېرو کې مګر الله ته پته چې دا دانه دلته غوردي ده ولا اردنه نه پوهېږي په لونده دانه نه پوچه ده مګر په علم د الله کې اوچا لوندا دانا دیر زمیندارا پکار دا مولا تے بیلی چی دیلا شپار سلوم پکار دی الگ دیر زمیداری رنم بم کے اللہ بھائی پوئے گئے نیتا تا تا دیلی تفسیر کتا اوچا لوندا دانا ساپ لار دیو کی بیان اوچا دانا لوندا دانا اثر کے دیر نر پیل بغیب صاحبی تا یا دا مخلوقات نا البغیب اللہ صاحبی زمیندار چی کرا پس سلوک کری غنما نو دیو درې سرور بعد لاړ شي دې کیلو کې کیل پی نه تاسو کلو واره تا ما دې خاره تا مولیان صاحب دې کیل نه پی دې دې ملک کم هر دنګ د کالج کې مولیان دې وکیل پی نه کړي خو چر نه جنگ جنگ پی نه جنگ نیو هم نشي کو جنگ نه یا به ځان لخ پوه یو یا به غویلې واري پالیا کړم انو پالیا پی نه تاسو اس پر دې علم په کار دې قران له ګوره زمیداری الا به پوری صحیح دی ایت باندې بل په قران یو ایت باندې نه به مطلب پټول نه پیږه نو اگر او به دانی سرور ریبار نو هغه چې دا زور کی نو چې هغه نام جن شي کنه نه میولې انو دې په شو دار اخی د خوشاله په تلقیق خیره او چې او چې ډېر خفه وي هاي غرق شو تبا په تلم لاړه ان لمحر محرومون و واجه ولو شاء الله جانا ہوں اب یہ صورت صورت واقعہ کرا دی جا جان خواہ وہ سر دیں خطامن ولو جالنا ولو نشاء اللہ جانا ہوں خطام فرد تم تھپا کہوں بلنہ محروم یا بس جاڑی دے بے پہ جڑے ہائے پتھر ہمیں لاڑا پتھر نکی آؤ چے لون دے خوشحال سی دان پل میں گئے بس دگے دیکھ کر کولی والا دیکھ کر هغه دا دی چې په ته خو په دې معلوم یې چې ته په ګوتو باندې وګورې او الله ته یو دغه شان چې په دنیا کې سور دانې غوردي په عربونو دانې غوردي په کروڑونو په عربونو نو الله د یوې دوې دانې پته چې دا به خیږي دا به نه راخیږي او دا به دې پته د دي د دې هغه میوه به خوږه وي د دې هغه میوه به خرابه وي یو یو ته په دې پیان لږ سور دې سره یو یاد شوی دی یہ متعلق ہے یہ آیات بولو گورتا تو رسول ہم ام سجدی آیات ہیں اس پر کسی بھی سپر رنبانے آیات ہو رہے رسول ہے الہی آیت نمبر 47 وہ سر بھی الہی یرد دو علم الساعة دیا جاتا تو پاس کوئی چی علم دا قیامت رکھ قیامت بکر ہے وی واللہ والم ہر سڑے دا وی واللہ والم نبی اسلام تپوس شو مطا سا سوال دا بخاری سے ڈومبیا حدیث تو کریں حدیث دے احسان ہو تو تب پوچھتے ہو شو مل ایمان ایمان سے نبی اسلام جو اور مل اسلام جو ہے برقا ما احسان احسان شرے یو تب بتاؤ کہ جی ماتا سا نبی اسلام ہوتے ہیں مل مسئول آنا بیالا میں سائلے سو چند تین ہی پیدا چند نہیں پویا نبی اسلام بھی ماتا پتہ نہیں شتا الہی ورد دو علم السا دی اللہ تو واپس کوئی شرم دے قیامتا چې قیامت کله بل چاته پاتې نه پیغمبر ته پاتې شته نه ولی ته شته نه فرښتې ته اوس خلاصه را باسیغه چې څنګه د الغیب څنګه والله ګوره وما تخرج من ثمرات دروزی یو میوه من اکمام د ګل د هغې نه وما تحمل هغه میوه چې راوځي الله ته پته ګل نه چې دا پخېږي که دا په دې کچه کې غورځېږي تاسو به کتلې که نه اول چې ګلونه ونیسي اوس دا اوس دې مخ خورادو کې ګلونه نیولي سلای پیرار ډیر ته غرو ته به خط ختم شو او چې څه درځه به اوسم ټکو لاړی بیا دغه میوی چې کوم شیوی دا وړی نو دی کې بیا چاته پته نه چې په خې کې کوم په بیا سلای راځي ډیر ته غرو ته بیا وای هوی شیر خرا خو بیا سره وګور په لاړه کې بیا نو بیا چې کله ډک شي چې په خې کې کوم دی کې بخوګه کوم تر دا لا ته یو پته ده تا ته پته لګی ته راو شو په خې کې واچې او دا بیا خرسو کو دا افغانستان کې دا شی دا دا ګرمره کې سردا دا به څوک لري پاکستان ته به دي کې انګلند ته به دي یا مړه شي دا به کوم ځای ته دي یا په سوابه کې اندواني شي دا اندوانه به پنجاب کې والا خوري کړه دا به څوک لري دا یو یو شی در عام دی په پنجاب کې شو دی پته لګي دا به څوک لري په یو یو عام باندې دا هغه خوړل کې نوم دی چې دی به دا خوري دا علم علم کلی الله دې خانه او چې الله چاته او خیر جدا خبر غیت علم غیب نو ایت انبال غیب لکی نو دا ولا نو دا یو کوم دلیل چې الله پر څه پوهی دا سم دلیل دوله سم د یار سم دلیل د نمبر 60 ګورې شپې ته ما دا مو چانو خو صورت دا چې چان شي دا به تاسو مخ ته کې خود کوم چې واخل اوسه وهو الذي دالا ذاته وتوفاكم بالليل دا دل پس شي باندې ده چه ته یاد ده په الحمد لله باندې دلایل اکثر ته خبره بودا چې خدای توب صفات یو لا ولی چې دا د صفات استاد بابا کوم کې څه تو ته تو ته واج دا ته څنګه بشه قوت اللهم ده وهو الذي دالا چې په دې طریقه قران نو ویل شي کنه قسم دې که ته پوه شو غره د بابا نو ډیر ډیر اخلي ته زين د خلکو نه بابا نو دي نو ملګری و خبره کوله یزا کې تقریر کو په کلی کې زه مې مر هغه ما ته را دي چې ستاسو تر کې مخه خو ما شو لري یم من خوب توحید بیان وکړه موږ یو اصل ته یو کې مخه مخه نو نو نه کوم هغه په دې په خوش دغه تر و یزا ته په تاسو یو سکلی یو سکای یو اونغرا اونغرا دښه موږ یې ما دا په اګل تر وسه یما راځو چکر وروان میکم بیا دا خواږه واغ خو خاص لړ د په کونه مې چې لاړم په ځانډي ولاړ یو تو دغه په پرود خلاف وې د ماته را نه نه نه شیر ماته دې شیر نه دا په ته په نه په شیر څه تراش نه نه نه دا شیر دې ولاته مې زما راشم را شیر ته خیمه کنه دا شیر نه تراش دم نه وې دا نه مې بوته ما ته دا ځانډه په بابا چودر ده خکړې نه مې نه وروه کنه ما ویلې کته ها ها ولی رمې کرکه کوي د کتا کې د نشر تا کې تو سریږي چې بابا ما مړی بابا ته بم د چری ولي په کوټو پک د کته ما چر کتاب مړی یوه د صدر تر د غلا په ټیک ده نه نه ما خلاف د غلط کنه ګناه یو مالر کړی نه زیری ما په تاسو یوه لا ما جنا مې راو چې تکړه اغلا په راغون کو ما راځه ما تاسو شرک دن نه پرو د بیر قران ته نشرک وته شي نبی اسلام بھائی شرک نہ سر میگی پشانت ہے یہ خختہ راغرے بھائی غلط زن بھائی چی چیتا تھا پتہ نہیں لگی کم ذائقہ شرک بھائی دن نہ پرو تھی کہ سو نے قرآن نہیں ویل کرے شرک نہ کھلاتے دے نہ داد نوٹ کئی دان تھا دا سا دے شرک جڑے ہو بات خدا اس صورت کے دا کما دا یاد رکھتے ہو ساتھ رات نے دا کمالی صورت ہے خدا تھا ہوا اور ایسا دا زکی بس او دا لا داتے چ قبضہ کئی تاس پچ پکے دا لا قبضه که با اپر واس که تاس یاده گی پیغمبر تا هم صحابه طول دا لا قبضه که دی کنه اللہ تا مختاج اپو آده پا بان چه کوئی تا دروازه اپا آو بیا تاس پرده که پده طریقه که دیو پرچ پوره که نیتا مقرا دا سویم دلیلو دیارتم دلیل اور سوارتم دلیل آت نبر کاس اٹھو گوری ورپسی وهو القاهر ودا الله غالب دي دفاظ قربانديگانو اور علی کی پتہ زبانے نگہبان پرستے ہیں نگہبان چستا سے حفاظت بھی کہیں علیکم کی چاہتا خطاب دے نبی اسلام پر شامل لے کنا دے کنا جی مختاج ہے نبی اسلام عبادت اللہ حفاظت اگر علم الغیب شاہ پھر بابا کی شامل لے کنا شیخ عبدالقادر جنہیں پر کتاب عبادت بے چاکو یہ بلتا مختاجی اللہ ناغم شکر خوشا داتا ہی نو الحمدلہ تا خبر لا اولا چې خدای تو صفات صرف الله بل چاله دي اوس ان شاء الله هغه چې قرآن ته چاوي یو کسان ډیر دي او الله کړه کا کړه لاندې سره کړې وی لا کړو یو سورت انام چې موږ و چې دغه پات چې کوم دغه پات کې یو دغه ته چاوي نوم یې ریګر دی غرون یو کوم د نادار یو بچ دوله ته دیار رسی سدینو یو دج بچی څو دی یو بچی به دور دی هو دا یو زو غنه ما چې ولې وی هغه ته چې ولې که یو لا لاکړه کړه نه تیر کړه چې لاکړه کړه تیر کړه یې نور تیر کړه نو دا صورت دا سړی دا سړی چې کوي تر اوسه تا دا تو دوه غمه خو دا بل شان توحید دی بیا او دا نو ستا فاده څوک کوي ستا د پیغمبرانو په فاده چا کړو ستا د اولیاو په فاده څوک کوي نو چې فاده خپل نه شي کولی نه به شکر شو هغه دا تای کمبخته یو سړی ځان د مرګ نه شي بچ کوله عدل دی الله نو چې ظالم په ګزار غدان بچ کول چې یا علی مدد بدبخته مشرکه دا سوارتم د رسول لسم دلیل نه عقلی وي چې عقل نه تابع شي الحمدلله د خدای تو صفتونه خاص الله علی قل من ناجیکم من ظلمات البر والبحر واسو دې بچ کوي تاسو ته تکالیفو د مصیبتونو د وچ دریاب نه رحمت کوي اغلا په عجزه سره پر روبانې اوا ته لن انجانا که بچ کړو موږ دې مصیبت نه شو موږ تابدارونه دا دم دلیل عقلی الزامی دی غږ نه شي کول چې بل بابا کو چې بابا نو بابا هو بابا ځان بچ کړی دی مصیبتونه نبی السلام نه شول نبی السلام ځان بچ کړی دی په غزوه بدر کې ظالمه چې ته وایې مشکر خوشا دا تا دی نو قل لا ینجیکم منها و الا بچ کوي تاسو د دې مصیبتونه د شپې د ورځې د دریاب دوچې او دا هر یو مصیبت نه تش دا نه هر خو بیا هم تاسو شر کوي بل ته وایې دا د تا د مشکر خوشا بدبخت هغه غوتل ادم دی شپاړسم دلیل آیت نمبر عقلی آیت نمبر 65 کې پاردم دلیل او سره مشرکان له تخویف هم ورکوي په څلور طریقو سره چې که اوس هم بدبختان اوس هم عجب مشکل خوشاشته برابر به کم دا څلور دغه ګوره په څلور طریقو تخویف ورکوي وعد الله قادر دی په دې باندې چې پورت ایب اتعلیکم چې را پورته په تاسو باندې راولی په تاسو باندې عذاب د پاس تاسو یا د لاندې د خپو تاسو که ته شرک نه پرېږدي اسمان اور انا دبر علیکم گلای سیلے تے باران ضرورت نہ بکون یا باران دور او کن چار سوال دی تاڑ کی دارنگ دز مکنا پتلو بند کی گی او یا دز مکنا د لاندینا بچی بده دغه شی خلاف شی دا برنا حکمار بر خراب را علیکم داڑو بے عذاب دے کنا مندا مثلا دا دوشو او یل بیا کوم شان یا به ګډ وډ کې تاسو ډلې ډلې ډلې ډلې به دا شیګان دي او دا سنیان دي سنیان کتل ډلې ډلې دي په شیګان کې اتیا ډلې دي ټول په بل سره مخالف دي هغه اتفاق به ختم شي هغه اجتماعیت به ختم کړ الله وایي که شرک کوي نه مشته اجتماعي شته په مسلمانان کې هیڅ هم نشته پلار د پلار زوی نشته د تره درور نشته دا ولې عقیدې ټیک نه دي الله کتاب منځ کې شته نه صاحب سور مجتمع خلکو ولی کتاب ویلو دا لا کتاب دا شپاړسم او دی قباده کوم او بس کوي باز تاسو جنگ د باز یا بل بل دربان راو لکه فلسطین باندې امریکا راوستا دا دغه پر راوستا سړي يهوديان په موږ باندې هندستان راوړي انګریزان راوړي په افغانستان باندې دا ټول شرکیات وای بل وجه نشته مسلمان الو انتم الان ان کو تم مومن دا خط لو ولی ولا لا درو وای په صورت آل عمران 139 کې وان تم الان دا دا وجه د کړه نو څه نشته دا څه تخویب عمر کوي تاسو شو شپړ دلایل نو ولا سما دا کوم یاته پینسر بل دلو کے 73 نمبر آتا دریا دا والا سم دے او دا لا دا دیش پیدا کړی اسمان مقابل حق کې چې حق کار شي حق کار شي حق او باطل تمیز شي چې خدای د مخلوق د صفات او پر کوشي ویما یقولو اپاغر چې وای الله شا نشیبا دا د الله صفات ته بل څوک دا نشته بل چا نشته نو الحمدلله رب العالمین قولو حق وینا دا الله حق دا اختیار ولو مغدی الله دا اختیارات نو الحمدلله دی الله دا اختیار پاغر چې پوک بولی شپې په شپې لکه څوک جنت ته څوک نشي بولی نو څوک جنت جهنم نه څوک بچ کولی شي پو دا الله په اسمان او په ځمکه الحمدلله په پټو دا د ښکارو او دا لا با حکمت ذات خبردار دی دا ولس دلال چې ذکر پر ایمان کې ولس د ولس پیغمبرانو واقع ذکر کی مختصرا بطور دلیل نقلی او بیا د آیت نمبر بیا دلال ذکر کی آیت نمبر بیا د دویم حصی دلال ضرور کی اترتم دلیل ذکر کی بیا آیت نمبر 95 کی ان الله فالق الحب والنوى یقین الله چون کې د دانې دی او د اډوکي دانه د غنمو یا د جوارو یا د روبشې هغې نه تیغ راوباسي او نوه اډوکي که د بیر اډوکي او که د عام اډوکي او که د بل سي اوچوي دانه ته راوباسي یخدا پته چې الله الحمدلله هغې ته خبره لاړه راوباسي الله موحد د مشرک نه دا څوک کوي چې مشرک کرموت پیدا کی په آدر کړ ابراهیم علیه السلام خپل پلار موعد کول شو نه عمر جو وایي دي ارایستون کې ده د مشرک د موعد نه چې د نوح علیه السلام په کور کې مشرک به بېمانه پیدا کنه نه هغه سمول شو نه نو الحمدلله نو زارکم الله او دې سي په الله نه نو الحمدلله پانا تو پکونه نو کوم ترتا د ککړ شي چا په دوبر کول شي د چر کړي ته وشته مشرکا بیا نو لزم دلیل آد نمبر 96 کې فارق الاسباح چون کده سبا تور تیاری رڼا تر به سار کې نو د ک شان دي د یو الله کنه الحمدلله وجل له وان سکنن اگر دولش په پار دارم و الشمس والقمر خضبانن او نور څنګه د پاره دي صاحب یا په خپل اندازه باندې نو الحمدلله خبر راړه بیا چې یو الله دار څه کوي ذالک تقدیر العظیم دا اندازه دا د غالب ابو ذات او شلم دلیل په الحمدلله باندې او هو الذی یظهر الحمدلله په معنا بس خپل شي تاسو موږ کو تاسو الحمدلله دی مولا ته نظر ته پوز کې په پلان روان په الحمدلله ته پوز دا ډیره جیبه ده چې دې معنا کو دي کې بیا د پلاره او سب تعریف الله کې لري نو بیا دا نبی اسلام تعریف وکړه او دا نبی اسلام تعریف خدای له ویل شي او هو الذی لا لا ذات دا شلم دلیل او زديان دي موږ خو ولګه موږ پیسې نو راشي خیر کې پټکی مو وای چې موږ باندې پیسې دي نه یری چې خلک وځي دا عالم نه دل نه ټول تا ته پته شته ټول زما درد ته وري چې څوک درد کوي کنه ټول زما درد ته وري هغه نه دا نه تیارې کوي دلته ما ته پته ما ته خبر را دي خدا واسه لګیا دي چې دلته ناس دي نشي د کولې چې دلته ني ناس نشي د کولې ادمه نوم به اخلي لوي د شیخ روان بیا نوم اخلم دي دوی کما دا نوم وانه د دم هم نشم کول درته د خپل مختن به نوم اخلي چې خلکو دعا وکي دغه احسان خلوی احسان قران خرید اگر چې په چا احسان نس بازو موږ تاسو احسان نه جدا قران ته کې ناسې زمونږ هغه عجت پوزن خدا عجت چې موږ څوک کینو ته قرآن بیان کو نو وایي چې کوم بخنه راځي دا کینې پټکی مو خیر دی چې دین شرمین خلک وایي چې مولوی صاحب لوم نور دی الله درد خو نه کنه نو کینه کنه ته چا شرم دغه کړی خو نه کینه نو دا لا چون کده سبا کې دا تیاری وچلی او رڼا ترې وباسي وجال لیل سکنن اگردور شپه د پاره امه و شمس او اگردور نور اسپنگمه د پاره دي صاحب که یا په خپل اندازه باندې کړم دارک تقدر و عدید آدم دا اندازه دا غالب و فوادات او تا شلم دلیم او دا لا دا تیگردوری تا دا ستوری ته ته دو بیا د پر چې لارو مې په دې ستورو سره په تیرو د اوچ دلوندو کې شیخ رحمت الله علیه چې دا لسمه په اوبو جس کې شپه داسې د دغه کیبن ته نږدې شم د کپتان ما چې کپتان ته درست و تاسو اندازه کوئی نور ته به ګورئ که نه اند شپې خو نور هم نه نو تاسو ته څنګه پته لګي چې دا دې پر روان مغما ته چې د اسکر مولوي صاحب چې د قدرت نظام ته بنده اریان شي چې په دې اسمان کې دوه قسمه ستوري یو ته وایي ثوابط یو ته وایي سیارات دا ثوابط چې کوم دي دا دنیا څومره غټ غټ ښارونه دي او دغه دي دا دارو خلافی دي وي دا دپاره دا ستوري ولاړ دا نه ګرځي په هغه ځای باندې ولاړي لکه په لندن باندې چې کوم ستوري ولاړ دی موږ ته پته ده هغه ځای باندې وي ټوله شپه خود نه او په اسلام آباد چې کوم مثلا دا په کلکته په ټوکیو دوی مونږ د شپې هغه ستوره دغه لارې اخلو یا اوس خو کوم پاسونه راوت اوس خو اسانه شوه خو دا او یاتیا کار مخکې خبره نه وایي زمونږ د ستورو لار معلومه مونږ واړو د شپې به د یوروجه کې زنګ مور بار وته وي تلي پیرونه راوختل پرېوځو سه تلي پیرونه بیا دغه ته چې سهار ته سو ډال پاتې تلي پیرونه به راختلي هله نو مخکې خو دا ګړی مړی نه وي که نه نو دا ټول دا د الله د وحدانیت دلایل دي تاسو په ستورو باندې لار مویه نو الحمدلله د خدای تو صفتونه الله له وایه که نه اوس یوویشتم دلیل او دا لا دا چې پیدا کړی تا د نفس او نه آدم بابا نه نو الحمدلله په مستقر لږ ودرېدل دي په درې سلور باندې خدای وبهم لږ ودرېدل دي په دنیا کې پنځه شپېته کاله او وم استاداونه لږ نه کې ښودل دي په قبر کې یو څو څه میاشته کلونه اخر کې بعد بیا اعلان شي راودی نو دغه ته به روان یي د میدان د عشر ته هلته به جمع کېږي قر پتن آیات یقین واضح کوم دلال د خپل وحدانیت الحمدلله حاکم له چې پوهېږي د الله په کتاب باندې دویشتم دلیل مخکې او دا لا ذات دی چې راوړی د بر نه باره انزلار ده په مان د نازلول نه دی قرآن ته راځي بیا نازلول ده او انزله کله اوس به نه راشي نو پیدا کولو اج باران ته راځي معنه وروله اج بل کله کله په بیان په مان د بیان هم راځي دا لا ذات چې راوړی الله د بر نه باران نرباس په دې سره نباتن کله چې ګیاګان دارو شي دا د دا څوک پیدا کوي نو الحمدلله د خدای څوک صفت هغه دا دی چې دا پیدا کوي ستا بابا څه پیدا کړي درشتم دلیل ذکر کوي آیت نمبر 101 کې بدیو سم په الحمدلله باندې بدیو سماوات و ارض ناشنا پیدا کوونکی د اسمانو زمکو ای هغه وخت تو مشکل کوشاو چې هغه مشکل کوشاو دا تانو ظالمانو چې اسمان ځمکې پیدا کو نه پیغمبرانو نه اولیاو نه پرښتې خپل ادارت کړي دا اوسې کوم داتا دغه تاجت اشه نایبانو نه دولتا دا درشتم دلیل ده الحمدلله چې خدای توپ صفاتون یو الله علی بل چل نشته ګورم ان کو له ور څنګه وشي الله علی نایبم انشه د الله بی بی او پیدا کړ الله روشه او دا الله پرته یو سیدوان پوه ده دا درش دلال چې ذکر شي نو آد نمبر 118 وروسته دوه میاشتې شروع شي نو په دې کې دوه دلایل په د پاره د رد د شرک فعلي ښه دغه دریش دا ټول د شرک اعتقادي پرد باندې وه چونکې دا ایسه په شرک فعلي باندې تاسو ګوره د قرآن کریم د کمالات تاسو ګوره کان په کومه طریقه باندې شی ټیک کوي لکه څلویشتم دلیل ذکر کوي آیت نمبر 141 کې دا په نه پیر شرک پیلی باندې او دا الله ذات دی چې پیدا کړي باغونه ماروشات یې نه ماروشان سفرون والا وغیره ماروشان نه سفرون والا شیان برخی لکه زیدیدار زیلداری لکه انگور شو بعض نور شو او بعضی پا خپل تا نو لار لکه آم شو بیره شو دا شیان مالتا شو دا پا خپل تا نو لار نوی تاوی غیر موجود شام و نقلا او کجور و در پاسلون مختلفان اکولو رنگ پرنگ رنگونه دی رنگ مختلف مختلف خواندونه دی و زیتون پیدا کړی دی الله زیتون او رومان رومان انار متشابهان یو شان دی پرنگ کې او نه دی یو شان په خوان کې دا خواندونه یو شان انار به یو دواړه به سره یو به ترشي یو به خوږې دواړه به سپینې یو به ترشي بل به خوږې دا چا وکړو په دهری باندې راځي دهری ته خو چې هر څه دهر کوي دهر خو بسیط دی دی به یو کار کوي یا به ترش پیدا کوي یا خوږ یا به سور پیدا کوي یا به سپینه او دا څانګو ته وګوره یو ډکې دی لاندې تنې خړه ده او بره پاڼې بل شان ته ګولې بل نو دا که دار کول بیا ټول یو شان ته په کار وکړه نه په دهری د بېمانه بچیا وایي خورۍ د میوو د الله نه کړی میوه نیسي ورکې حق د الله پوره ده لو د دې کې چې وتیجو کول په کرسې د غریبانانو عیسا وباسه که چاهي وي چاهي نو بیا شلم عیسا فصل او که نه چېر باراني وي په اوبو دې خرچه نه شي بیا لسم عیسا په نغدو خو څلوېښتم عیسا ده که نه لیکن د ځمکې په فصل کې که چېر باراني ځمکې چې ستا په خرچه ستا په خرچه نه شي د اوبو نو بیا به لسم عیسا ورکې د یو لاک دې خرچ کړی نو لس زره ته نه غریبانه لا ورکړه او که چېرې ستا په د اوبو خرچه شي نو بیا شلمه عیسا ده نو بیا پکې د یو لاکې پنځه زره غریبانه لا ورکړه اوس پنځویشتم دلیل و من الانعام او باید د ډانګرو نه خمولتنه خمولتن بار والی محمل والی چې هغوی من باره چولی شي او فرشانه او سورلی واله دي دا چا دا پنځه دلایل ذکر شو په دې باندې چې د یو الله له ارث دي بل څوک نشته په دې باندې په دې دعوا باندې چې کوم شوبات پیدا کیږي هغه هم ډېر ښه شوبات دي اند هغې وضاحت اوس کو لږه اعتراضمن په نبیر تام شو په تا به هم کیږي نه زده که کا یو څو ته ذکر وکړم یو اعتراض ذکر براوس اور دے په آیت نمبر ووم کې وای دا په دا د الله کتاب نه دا پیغمبر نه کدا الله کتاب هیو د برغلو کنه په قران په کتاب کې لکه تورات د زبور د انجیل په شان ته جواب جواب کین کله اعتراض ذکر جواب ذکر کین او کله کله اعتراض ذکر کې جواب بدای یا جواب ذکر کې او اعتراض بدای کې دا دیتا داستا ذهن پیتې دی ستا ذهن ورزش کوي په دې باندې چې ستا ذهن کرا جدید دی چې ستا ته دا هر څه معلوم شي په دې طریقه باندې ولو نزلنا لکه کتابا که چېرې موږ رالیږلی قرآن په تا باندې کتاب په کتابي شکل کې فی قرطاس په کاغذ کې کتابي شکل کې ولمسونو دی مسه کړی هغې له په لاسونو خپلو باندې لقال لذین خامخا ویل به کسان چې انکار ان هذا الا سر مبین نه دا مگر جادو کار بھائی مان تھا پہ رہنے کے لیکن بتا دا جادو دے تا نہ مانا اعتراض بھائی کو دے مراد ارتم کے دور ادا پیغمبر بھی نمک تھا پھر فراج ہی کرنا وہ دے چودہ پیغمبر دے بے عمان ہو جواب ہم کہیں وہ دے اعتراض ہم کر جواب والا ہم کہیں وقالو اوائی مشرق ادا جواب دا اعتراض میں ٹھول کل قال قالو یا کلون سریخا اعتراضونه څوره چې دي دا په قاله قالو یا قلون سره دي او جوابونه چې کوم دي په قل قل سره دي قل قل قل وایي دی لو لا انزلیا علی ملکن ولرهن لګل شي په ده باندې پیرښته په یکونو ما و نذیر دلته کلام سوره فرقان آیت نمبر 7 کې دی نو خبر په منځ کې په وی پرې خدا ستات زین ته دولا چې هلته وګوره کوم چې شي زرب یارون کې جواب ولو انت دا جواب مو دی اعتراض مو ولو انزلنا ملکان قدر مونږ را لګل ملکان فرښتو چې دا د پیغمبر د دین نه من له قضیه الامر نو خامغه فیصله به شو د کاروز به موږ تبا کړو بیا ما ته مولت نور کړو پرختین را لګل کې مشرکان ستاسو غیر وخت مې تباه کړی دا تا چانس در کوم الله درم اعتراض درم اعتراض اور پتی آت نمبر نہ ہم کے دا درے شو کو چھو شو درم شم ندا آت نمبر نہ ہم ولو جا یک پیغمبر میں لے گئے کھانا دا داری اور جواب دے دے مخ کے دے دا اعتراض کچھ پیغمبر نور والندے فرق پرختول نه کنه به جواب وای ولو جالنا وملکنا اگر منګه ګردول د پیغمبر پرخته می پیغمبر علی ګره د جالنا ورودا جو خامخه ګردول به مدله په شکل سړی و پرخته خوب سړی به متیور کړو اول ربات نه علی مخامخه ګردورتیا به موږ په دو باندې اج د دې ګردورتیا دی به بیا مترت نو کوڅه دا خو سړی ری ولی د پیغمبر ڈیوٹی صرف دانا چا پیغام راسی لکڑا کی د پیغمبر ڈیوٹی دارا چا دے با پیغام راسی پائبان میں عملی شکل دغور کئی عمل پا مخائی لکا پیغمبر پرخت وعدہ نہ کئی دا وعدہ دا سنت منگ سنگ راتا پرختیر خوراک نہ کئی دا خوراک دا دو سنت منگ سنگ سنگ راتا نو دا اللہ با سڑے را لے گلے ہوا ولو جالنا وہ کچر گردول مدا پیغمبر اسلام والا کن فرختہ چستہ خیال مطابق نقام مقا گردول محمد اللہ سڑے پر شکل سڑی سڑے بنو شکل بے سڑی ہو نچتا با چتا تھا رسون ترقی ہوں خی کنا ولہ بد نہ خام گڑبڑ تیا برا تم خود ماں آگ دئی گڑبڑ تیا کون کی نو دا دارنگ بل اترا نمبر تیئیس ہو رہی درشتما وہ دے مک مشرکان ہے مشرکان کو دا دا اعتراض ہے سو ملام تکن آ پتنا تم بیابانی گندا جواب دے مگر دا چوائی بو اللہ ربنا ما کنا مشرکین قسم پا اللہ و رب دنگا منگ نیو نو مشرکان منگ کو دا اولیاء تر محبت کرو اللہ منگ استاد محبت دا دا دا دوجنا اولیاء تر محبت منگ دا غیب تو خدا نو ویلی اللہ دیم پر مواد دا اعتراض کئی خبال اعتراض آن اور پچ چیز کو گوری وامین ہم بعد دین آغا تو جی چی غاک کری تا تا اگر دول ان پڑن دی بانی اکننا پر دی چی پونش پا قرآن بانی وافیات آن وقرا اب غاگون دی که دون والی ان مصدری والا خم وین یارو کل آیاتنا او کچریوین دی ہر قسمت دلیل نما ایمان والی پاکبان حت ادا ما جاؤ کم حت ادا جاؤ کر چراشی تا تھا جگڑ کے تھا سر اعتراض اس کے یقور سرگو اعتراض ہیں وائی آ کر چی کو پر کرے انہا تھا اللہ تھا تر نیدا مگر کسی پکوان اس میں مجھے کسی دی مڑا وہ ددور کسی پکڑا کسی ایسی کسی دی کسی کو کما لی ندا اعتراض نہ بکئی پچیس نمبر آیا تھا بل اعتراض بات نمبر انتیس کو ہو رہے ہیں وقالوا ویلی ان هي الا حیاتنا الدنیا ندام گردم زمون جون دا دے لگ ات درو کوئی بل قیامت چرتے ہیں اور نے مگر دوبارہ پور تھا کہ ان کے دادے زان دا اعتراض بن نبی اسلام دا زان لے گیا دا یو جوان دے بس ختم بچی خبر و ختم شوئی مشرکان ہوئی بل اعتراض بات نمبر تینتیس کے قد نعلم یقینا پوئے مگا انو شاندار لیاخ دونو کر لدی خام خواہ غم جیر کی تالا آقا با یقولون دا یقولون سا اعتراض ہے وائی دی پہ چی وائی دی چی دے پیغمبر ندے او دے دانم دے غنم آنی یقولون مقولے حضب کردی دا چی سوی پا خلی را دو جی تعمیم نا چی سوی پا خلی را تافت وائی دا پنج پیرے دا لس پیرے دا لیان آنی دان علماء ولا بدوی جواب گورا اللہ جواب کئی تا تصدر کئی پہنم یقین دا مشرکان چی لیو کذبون کا ندر رجن کا تعالی لیکن دا رہما پہتون دا اللہ با انتکار کرو دا دیا سر قرآن بنشی تو خود دا دی پر نسبت بانی دا دی پر نسبت تو صادق امین میں کنا تا تا بیا ماتنو کی خود دا جانا صادقون و امین جانا کل چی دا بیت اللہ آبادے کے دا نو کله چې حجر اسود کې خدای رااله یو لس کبیلې یو یې دا زنګ کړې بل زنګ په زور اورو مونږ دا یې زمو نیکان راځو مونږ به کړو په دې شر جوړ شو څوک خيار تړي وته جنگ مکوې د کړه ډېر خطرناک خلک هم دی اوس هم هغه هم خطرناک خو سب دولت په ګډیر چې لوګان دولت من سره بیا ډېر تکړه دي کله زور اور ډېر دی د نسلی زور اور د ادم د ابراهیم اسلام بچی دي نو جنگ تورې په ګراوي ستې چې خو خيار تړي وته جنگ مکوې دا به کوز وو چې اوس څوک نوې څوک راغی کنه نو چې هغه کوم پیسه وکړه هغه پیسه ده به منو یې ښه دې کې نبی اسلام راښکار خلکو جا نه جا نه صادق امین جا نه صادق امین جا نه نو هغه صادق امینو دا دروجن څنګه شه خو دې قرآن سره قرآن ته به ښه سړی وي ته قرآن شروع کړې ته بیا ډېر بد سړی نو دا اعتراض دی چې دې ته نه دروجن کار دی ظالمه پاتون د الله باندې کار کوونکی دی د الله کتاب بدې شي بل دا بل اعتراض نمبر 37 کې وما وقالوا اعتراض اوائد الا نزل الايات من ربي ولرون الاجرش به محمد اسلام بعد یو معجزه درب دنا نو کل جواب ولم کئ قل سر جواب یقینا الله قدرت لهم کے پدی بان چراولی یو معجزه لیکن زیاد ان العالم نفیگی نو دل تک جواب کو اعتراض ذکر کا سوچو ہوا ہاں وہ شو یہ تجھے اپسو اتار شمیرے ہوں بلی تر اتنا تری پان کیوں گو رہی تری پان دری پان دو سا وقدارک بطننا لکسن چیستا امتیان کاؤں مانگا اندکر امتیان کاؤں مانگا پا بادو معاہدین بانے دا باد مانے پا باد مشرکان سا لیا قول دے پا چوئی مشرکان اها اولای من اللہ علیہم آدھا کتان چیخستان کرے پہ اللہ پہ دیبان دنگ پہ میوین دنگ منس کے تاتا بوئی دہتا دور علیم ہے دہتا دور دا لولی علماء چپلار پہ نکولا ماری ایدہ خبر نوہ کرے دہ دیبا می دہ کالی جا لکا دیونسرا لکا دیبا مگدہ دم خائی دا اعتراض بل اعتراض آیت نمبر دو دا دیدی مرا بخبر بختم کزدہ کے دا اعتراضونه وغیرہ پورا شو تقریبا کان ست پات غو نشو کان ها غور پات شو ما چې شی پات شو د مور کې شا کراغه چې شی پات یو مطلب بل دی کې بیانېږي عقبات ستا عقب لیکي دی پوند دی تا عقب اغلار دوی چې په غر کې لار تلی سړی په غر کې خین په تکلیف خین دا پوند دی په دې پوند باندې زور راځي برنامه نو پدې دین کې وتا تا په قرآن په بیانور کې وتا تا مصیبتونه را دي دا شپږ مصیبتونه دي او هر یو مصیبت د بل نتی دی بل نگرانی کله چې کلی ته ورشي دا الله کتاب بیان کې کنه نو تعالی به ملاق په نه راځي تعالی به امیر اولی یو بوډا بابا مطلب چې ته غلط خبرې کوي اوس روک شه مړه خو وګور بابا له عزت وکړه مطلب ته نه خلق واړي چې وګور باباګان مشران عزت کوي وته بلاد نه کې ته چې بیان دی وای وقدار کاثن چې ستا دشمنان دي د کرنګ امتحان کومګه د بادو په بادو باندې لیکول په چې وای دا باد اولای ادا کاثن دي چې ستان کړ الله په دې باندې کوم دا ته دور لې مولا شي ولی بابا جی دا خبر کوم د مولای صاحب نه دي کړی خبا وی نه دي کړی ته وای او شکر دستا جواب مخیطا ہے چا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاکرین آنا دا اللہ خب ہویا پا تابدار مانے شکر جدا اللہ تابدار کرن خستا مولای سے پڑھی کری باس دا غدرار بابا چوز شا کوئی چی پڑھی کری مولا سے بھی غلق کر گئی کوئی چی کری ساتا ہے لار باس پا دیا ٹک دیتا الزام بھائی خواہ ملزامی کر لار بابا اس بابا تیوی جرک شا مڑا خلق بھائی چکر ہے بابا لی بھی زیادی اکڑا دوی ماما دا ٹول دا کذالک ذکر کئ قاعده مستمره نه ټول عمر په شان تر قیامت پورې تو چې الله کتاب بیانې په بدای ترادونه کی نه دی چې موږ چې څوک ده الله دین بیان کئ کم از کم قرآن خو دی الله بندگانو الله زهونه کئ کینه مخدوق زهونه نه نه کئ کین وای نو قرآن خو یا کنه په خپل خبره پوښ په خپل خبره نه پیږي بل ته خبرې کئ په خپل ودان پوښ کنه نو دی به څه لړشي ګوټ کې بکینی هغه یو ځل نبی اسلام د خانقاهې سره ډډه والی وه دی پر ابوجهل یو دبا دي شیبا دي دا خلک ناستو یو هر څوک نشته چې دی پوه کې چې دی پوه کې څوک هوښیار سره زما په خیال باندې اتبا وکړه څوک او زه به پوه کړم وي ښه پوهې کده لږه چې دغه نو ته زه دعا سلامي وکړه یو واره یو څو خبرې وکړم تپوس یې وکړه که نه وې ته خو به که ستا نیکه نبی اسلام دا نه وي چې زه وګوره نیکه نه هوښیار زیات ښه ځان ته ښه پوهې مخکې وایه ویس دا ومه چې نبی اسلام دینه دا دغه ستا د نیکه دین ټیک وکړه ستا ده نو که دی کوې زما ده بیا چې وګوره به د نیکه بېزتي وکړه وی مخکې وایه وی بس نبی اسلام دا نه چې یاد و نبی اسلام به صورت حامیم سجده شروع کړه چې هغه دی یو ځای در راغله که نه اکه ځای په دره پرتې وه هغه په دې پوه ډېر رښتیا وایي پر پندو شو پاتې ده لړ کور ته او یو ورځ راونوته بل درې په درن ابوجهل ور پسې لاړه وي ول یاره وي دا خو منې کې ډېر رښتینی دی وی او درو خو نه کوم وی او وي ما دغه داسې خبره اورېدلې ده ټول تباه کې ګورې ایمان راغت ایمان ته تیار شو د بیره مړه ګپې لګول سه یارول یاسې بې سه نو دا کله داسې وشي نو دی لاړ باباجي باندې راپندې ولګېد لاړو تښتېده اوس به بیا یې تیار کړي چې دره ورشه بیا ورپسې بیا یې راولېږه هغه ته ور پچپند کړي کداک زه کرنګې نو فصل آیات بابې تفعول راوړې د پاره د کثرتې ده با د کرنګې نو فصل آیات واضح کوم د دی وایي هلکه دا یو مسله زده کړې ده ګوره خلک د خلکو موضوعونه خراب دي موضوع له خلکو ټیک کړه او دستونه باندې نه پوهېږي او دستبانه یې پوه کړه همدارنګې دوا ته وایه د روجې احکام بیان کړه روژه روان ده سبا روژه نو د یو شی شروع کړی دی چې هر څه الله کوي په دې خو هر څنګه پوهېږو چې هر څه الله کوي که نه نو ته به ورته وایه چې دکه رنګې به زه واضح کړې الله بیا بیا خپل دلایل توحید ته به ولتس ته بین صاحب مجرمین دې پر چې ښکاره شي لار د بېمانو الی بیا بیا وایه بیا چې په چا بدن لږ په بېمانه چې هغه ښکاره شي دی وایي نه زه به خدا نه وم زه تر خبرې پوره وم په ما خو خلک بابا بیا لاړه بابا بیا نیمګړی لاړه ما کامیاب نه شه اوس به دې سمودا باد راځي سمودا به بیا دوه راځي په باندې وخت لږ اوسم نو بیا راغې 102 نمبر آیاتو ګورې تاسو بیا راغلی بابا جي بل اعتراض راوړې چې دا چا نه دا مسله زده کړې ده استاد دې څوک استاد دې څوک دی ته به د استاد نوم نه اخلي عدلته وکذلک او دا کرنګې بیا بیا بنومګه د دلایل توحید ولې یقول دا څه دی پس یو مشرکان دی یقول دا اعتراض دی کنه چې وایي دی ممن تعلمت چا نه زده کړې دی ولو بینه دې په جب وضاحت یا د پاره دا کوم چې وي نو ته ورته جواب نو ته ورته دا وایه بابا جي استاد مې پرېږده که توه چې استاد پلارکې دی به کندل شروع کړي هغه خو ډېر کافر دی هغه ډېر مشرک دی هغه اولیا نه مني دا نه مني بد رد به وایي نو ته به خو هغه دې ته نه جوړې ته بابا جي دغه پرېږده قرآن وایي چې اتبع ما ورپسې یاد کړې اتبع ما اوحی الیک من ربک تابش دا کتاب چې وحی کولی شي تا ته درفتانه مطلب به بابا جي وایه دا ده چې لا اله الا هو نشته بل اجرا بې د الله نه څوک دا مطلب نه مني که نه بابا جي مشرک دی والله وایي وار مشرکین مخ وړ مشرکانه خو تا ما ته مشرک وي ستا مور مشرک ستا پلار ته نیکه کنځل به شروع کړي تا دا هغه نو ته به کنځل نه کوې ښه ته به کنځل نه کوې تا به تا ته ژر خیاد به لږ سوټ کړې ولا تسب الذين اكنزل مكاكذان ترى بدی دی ترى مات کای دی بیدا الله نا نو کنزل بو کی الله تا بیدتی بو کی دا الله کین اد وندو دشمنانه په صاحب نه پویا بده دی وای دا کم در وکندل کړی تو ته وای راشي خلا را بوډا بابا جو خلی کی غاخونی شه کادر ډیر خوان کیا دا کڑشه په خلو وځی کندل غاخینی شه ته وای کم در وکندل دا دوی دل وای بده لا او تا بیا اتبا بلتی یختن ته وا په خطر کې باندې جواب ورکې ته وسه کندل منظور معاملې نه کې دی اوس لاړه بیا سره ما قبل غنګارانه اوس بده منظم طریقې سره مولیانه پیران براوړي تا پسې شو قرآن پر ټول دنیا پیران مولیان راوستي وو شو قرآن او د شو قرآن سخرو مراخان کاکا هغه وی خلاف یو یار ته والله چې د خلاف نه وی تاسو دغه کوي تاسو دروژن کې غلط کوي دی علم به ده مور ته چې بچیا نجدا دا کار شروع کړ ما باندې دا خدای سره کوله تعالی دا خو ته ظلم کوي او صاحب خدای باندې پاتې ما ماشومان جن کوي دي ولا خدای مولا دا نو شه صابر دی امر میجر ته بده نو شي امور راته وي وی هغه ته وکیلا بی بی بی بی ته امه خو بی بی په خاصه دی ام یو ډیډیو ته نو خو بی بی وام بی بی بی دا ایسوم نیته وګوره وینا کان خر دې روان شو مودان را جمع شوی دي اته ته کتابونه کتاب چته نو ګوره وای دی وای چې مل مغیب نشته دا د کتاب کې راوړی دي په کتاب کې راوړی دي چې باباګان په ارث باندې پوه دي باباګان په ارث باندې پوه دي ا دې چې اولیا ته نشي کوله اولیا ارث کولی شي ور په دغه کې را دي په پلان کې کتاب کرا دي چې تیر چې اولیا را هسته خو از اله تیر جوستا باز گردانه زرا وګور دا کتاب دې هر واه واه واه واه دلې پېښه د کتاب خو دلیل نه دی دلیل خو قرآن دی دلته د بنده لاس لیکل کتاب په دلیل واه واه واه واه خر وای واه واه او شور وجور یو پک وای خامو غلی شي لکه د لاس پېښ کیږي بل واه پاسي وګور وای چې مړی نوی نه ناوري په کتاب دا کتاب ګور دی کرا او چې کنجش نشي نه برقه بر مردا بيدانه ما دنر چې چرچړه په کور کې نه کنه ورده ده په دې لاندې ده دوګه ده کته نه موږ ده په دې لګ چې موږ ژوند یو ابا با ته په دې کې چرچړه ده چرچړه ده بیا به شور جوړ شي واه واه واه دې به هلو غري شي لکه دلال پېښ کیږي دلال پېښ کیږي دلال شور دا دلال دې ته مشرکانو په دې په دې په دې په تفصیل کې یاسو ورکړه او زه مونږ کړه اته نور دوه ټوټه وټه کې چې دا یوسف ګدای مونږ جوړو دا کتاب دې توخ پته نه ساي خای کې دا لیکلې دي بیا ابو الرصد الدائري دا جواب کړه دا په چنچړ باندې په چنچړ مونږ جوړ دي په چنچړ دا چنچړ چنچړ دا دا خو یو شان ټوله بل ورا پاتې چې دې وچو رکو شو شي نه جوړ وګوره عمر بن حمدان هغه په خپل وای چې چې چا شروع شي فلیاذ ال مصر ثبت اقدام مصر ته وښه وکړه ته لاړ شي شامی کې وراوړی دی په شامی کې انا دې وای یا عمر ان لم ترد اعطوها التي اخرجتكم من ديوان الاولياء کزما شو شو نه به دی د دفتر نه خارج کما د ته بادشاہ ملاوی کی خان بل ورا پاتې چې دوی دوی چې دته پاتې نشته دوی چې اولیا هیڅ نشي کولای ته پاتې لګي الان کې وګوره هغه یو لو نمله سودا په ليله ظلما زمزما ظلما على سهرة السماء وراء جبل قاف وي چې اولی وای چې کر ماته په شپه تور شپه کې او کاپ نه آپره په تور ګړه تور میږې ښکاره نه شو نو زما سږي اولی شي وګه خر به بیا وای واه واه واه شور بجوري نو شور بجوري دا به مونږ ولر او خاموش غلی شال لگا دلال پی دا دلال دی مشرکان و بیدتیان نو بہرا دا دا دا شترو مخا او چې بدی کې پیل شي ټول تخت دلو بیا دی کې بد چې بیا تا ستانه براج کې دی کور فسی دی ښا دی اته د ګور ته به پاتې دی وای لکه دا کوم را پاتې را پوجت چې ګورو نو ته تا پاتې نو تا دوی دا ته ولې کا پر شو لکه شیخ دی دا ته ولې کا پر شو شیخ وته وی قران مجید هغه ترخ کې وړه وزان را قران مجید وړه قران مجید را بار کم او یا خلک یو خبر کوم وی دی خبر د دلال پېښ کړه د قران نوم پکې وو وینا د دلال خو دل خو د قران ادا د الله کتاب دی دل می غیب ته ابي دی نو ګور نبی علی السلام تعالی چې تعلم الغیب نه پر اختیال الغیب دا ټول دلال به پېښ کوته ا دوی وای چې رخصه واپس کښې ا دوی دا ولی چې دی د یعقوب السلام نو چې دا غږ رخصه اصلي خلابات وته ملاو شه یا نبی اسلام دوی بینه کوم هر رخصه نبی اسلام ته پته لري چې ا دوی خدای لاندې پروت پرون موږ حساب کوو دوی خدای لاندې نبی اسلام ته خارید یو دل په پیښ کې بیا شانته ا دوی به خلک به وایي خا د بېمانه بچو عوام خو پوښي دوی به دی په تاسو په ویل دی په تختی دا بدرای کې دا بدرای شګری په دې په اړه باندې بلا پټکی پر تختی تختی دی او چپل خلک نه پات شو دا به د اخیری مقابله تا تا به دې بوستا پر راځي نه واپس خام او به دې نور چل چلی او به پی سی ورکه جوړه مړ کای دغه بیا پیزه ما کار اقبره تر څو دې چې موږ ته وګټو خو ته ارده برابر شو اغه نه بچا ګټل ا قران ول سو ګټل قران ول دلایل یې سسی ای خو کسی می سی کین آد نمبر 123 کې پیزما قوال دم قزال کا سره قزال کا جال نه په خلق کر دې دا کر ګردولې موږ فارو کړی کې مشران دې مجرمان دې وای لړ شي پیر سی بل ورشي پیر سی با دا سه کار کا چې استاد یو متشرع ا یو ډیر متقی اون کې دا غي مریدی دمګه لګ پیسې ورکو او چې دا پد خط بکیرا خلا ورده باز زونه شي کوله د دې هم دغه طریقه را نو دې واستاد مرو بندو بس وکي شیخ القران رحمت الله علیه وی زیدا کې مې دغه مشونو جوړو نه چې ما خام بس ما خام نو مخ ور روان چې بدره ته روان بدره کې مې او دا څه کو بدره دمګه د پنځ پیر د دې دې واز کې کله دا غره خور دې دلته ما او تاسو کور ته بیا لاره ما خام وې د دې په مقبره ما ډېر سخت خطرناک مقبره وه سم ځنګل وو اوس په کې چې نشته خلکو د نر رامون والی دي انو په یوه باندې چې راتلم وې دې کې یو سړی چې مخ ده یو ډس شو وې دوه کسان منډه کړه دوه په دیو سره روان ما خپل ذکر اذکار کوم ما دې خیال نه کوم ما دا یې وسو یا به دشمندار څوک یا بچر ولا چې چل دې وی چې بدره خاطر دې روس نه سړی را پر وی ما ته ودرې نه ته روغې کړې و نه ما چې وکړم را خان کاکا سر مې ماته ویل کاکا وی دا دوه کسان تا پېژندل ما چې څه خبره څوک وی دا تا ته ناست وو خو چې ده خبر شوم دې خو ته مړولې نو ما ته کاکا ته چا وې وی ما ته خدای خو وی نو ما ته درخم به خدای به خبرې ته اګن بل څوک ما به الله بچ کې یاره خو نو وی چې ما ته کې کو نه دم د کلی وغه کسان ابو لام دم د کلی و کې دې شو خدای ورې دې خپه کې خو دا خپه شه کنه سب وشو هغه مړه د خیر دی شته انو وی چې سار شه د شیخ استاد مغه یې سر دی وړو وړو کتابونو کې سر کتاب ته ویلو ان چې سار شه ملال مولا نو سلام یو کړ په لاس کې مې پیزور په لوټم دا سلام ور وکړو یو کان زر جیب کوه وی څنګه چلې وخت ماته واخو بس تقریبا راځي مولا ان سه استاد جی استاد او دواګانی دي خدای بچ کینو او د پتو کړه کده مړ غډیر ثواب کیږي لکه د مکی مشرکم چې مړ کا او چې بیا اری راوخته کسان چې بس تاسو اراده وکړه کنه بیا اوس کده مړ کنه دا وی لکه بدر صاحب چې مړ کړه ګوره ښه نو پی سی بم لګی لګی نو بعد دې کې چې په پیل شي نو بیا به نور کیس کوي نور کیس به کوي پتا بره پړونه کوي چې دا خو ایجنټ د افغانستان په شیخ هم کړو شیخ رحمت الله علیه دا د ایوب خان نو مارشلا شو ستاسو نه موږ ته یاد دا خو وړوکی وم دا د واتو کاروم خو پلار ته کلي کې یو چم دی پنج پا خو چې غم ده تلو خاده ده پلار مې دغه له پولیس کې وه ریټیر شو وه اټاون کې نو مونږ تلو هلته د نه لسو کارزوم نو هلته بهې مارشلا ولګېده د ایوب خانه مونږ څه مارشلا مونږ وړوکی وم نو دغه د اټاون مارشلا لګېدلې وه نو د شیخ به تقریبا سلو مولیانو راپورونه کړي وو دستخطونه کړي وو په یو دغه به چې دا د افغانستان ایجنټل راغلی ملک تباه کوي ملک خرابوي نو اعلان وشو ماښامه چې سبا به میجر یوسف راځي او که چا ته ضرورت دغه درخواستونه دغلی ور مطلب یې دا چې دا خو چې د کلي د خلک بهم دستخطونه وکړي که نه دغه به نور مضبوطه شي خبره دکه د خدای دشمنې پسې راته نو چې راغله نو شیخ ورته شیخ ته پته نشته چې سر را دي خو هسې قدرت هغه د لار تموله نو هغه یو خط لیکلی یو درخواست لیکلی چې صاحبانو تاسو د شپې په توره شپه کې په توره جامه کې څوک ډاکې کوي خو تاسو نیسئ که نه ډاکوان هغله او دا چې په سپینه جامه کې ضرور نه په جومات کې ناست یا په خانقاه کې ناست یا لوټ کوي لوټ بار نو دی دپاره ته نشته ورته یې خپل نوم لیکل لاندې چې هو کته هغه یو میجر بلته یې خو دا دی وشه په اردو کې هغه شیخ نه پوهېږي شیخ پاره ته پوه بیا خو دا دی هغه وایي ښه ای ما ته وې چې ته څلوېښت کاله مخکې کوم ځای کې وې هغه شیخ د څلوېښتو کالو تقریبا دا پینسړ دغه سټ پینسړ منځ خبره ای ما ته چې مور نه وي پیران ته کوم ځای وی ما ته وی چې ته دلته پیدا ما چا وی ما ته زما پلار دان وی غلام نوی دغه پلار دان او دغه په پنځم سرور پښ کې زمونږه جګم ده نو اسب زمونږ نیکو دنګ دې چم ته سپو خل دې نو وی جوړي ادا اسب بابا چو دې په دور پښ ته کې د ابا په اولاد کې دنګ دې پوره دې پمپیر کړه چې منظور دې دا انبار لاور ذکریا دا ابا خیل دې دا دا ابا چې په دور پښته کې د یوسف دیو د مندن مندن د یوسف راروم دی او یوسف یا مندر چې په دور پښته کې دا د کیس عبد الرشید په اولاد کې دی ا کیس عبد الرشید په دور پښته کې دا دا یعقوب اسلام په اولاد کې یعقوب اسلام چې دا دا اسحاق اسلام دی اسحاق اسلام دی ابراهیم اسلام په لس پښته کې ابراهیم اسلام د نوح اسلام دی دی او نوح اسلام په لس پښته کې لسم پښته کې دا ادم بابا زی دی بس ته بیا وه ما چې بیا وه ی بیا ته شروع شوم ی ما ته راشه ویستېر تک ما ته کار راشه دا ګوره په تا د مولیان لیکلی چې دی خو دی خو د روس ایجنټ دی د افغان هلته راغلی د ملک را ما خو ما خطه کړه وی ته څه وایې ما زه به څه وایم وی ته څه وایې د راپورټ په کړه داتې ما چې نه ما ماپ کړو ی ولې ما چې ګور دا تش دا راپورټونه مال مخ له نشي راتلی ا د خدای وی ما ته د خدای نه دی که خدای سره ما ته ی دې ما مخ له نشي راتلی د کچل ول بکې اوس کده دې له صدا ورکړو نو کې دې په ما ته زور ور راشي نو دا الله تعالی ته نو دا ما ماب کړی دي نو دا هغه شپږه ما کبا دی ګو بیا پاس کې خري کې خبره ختمه شه نور څه شته کپات و ها خدا حضرت این شروع کرد دقیقا باز دیده کنم کنم باشه سشه کاغذ پرک دیا کلی جانی کال که ها داتا مگوید ما وقتی رک را اغلی و خوما چور خلاص بیا منگ نتا اومو دا با شیخ وی یک کاغذ پرک دیا کلی جانی کال که توخ پای ان که وی جو قدردان قرآن که دی که با شیخ لگ ایڈیدن کو از شیخ دا ایڈیدن دا دیر مزیداری کم یو شعر به د مولانا رومی چې شیخ پکې ډیډن کړی دغه ډېر د هغې نه زیات بزیداری ادې ډېر ښه شعر و شیخ القرآن خو شعروی کوله نه ډېر عجیبه هر یو فن کې دی دغه اوچت و والله الله د اوچت مقامات ورکړي دلته اوچت کړی و الله هم اوچتوال ورکړي نو موږ درته ما خبره کوو چې کاغذ پرې رک دیا کلیجه نکال کې کلیجه ته رب کې چې څه په کاغذ چا چې لیکلی دي که نه تخپان کوي جو قدردا قران کې مطلب چې چا لیکلی دي هر تخپه چې مبارک شه چې چا ونه لیکلی دي یا ته یادای سبا و دیر دار تا چې چا لیکلی هغه له تخپه شو خانم نو مقصد د صورت دی رد شرک مکمل ابل قرآن په اعتبار د فهم صدور سو کی تقسیم دی او لیسا آیت نمبر 117 پورې ده بعد قرآن وجودو کې به 118 په کوم قرآن مجید کې صورت دی انام 166 آیتونه کنه بیگو دا ڈومبئی سے 118 آتے ہیں پر کم قرآن مجید کے دا سورہ پہ 165 آتے ہیں یا اس طرح پیزش پہ تکے نئے کے بعد ڈومبئی سے 117 پوری پر دی ڈومبئی سا کے پر دی ڈومبئی سا کے رد کئی شرک پہلی دی شرک اعتقادی دی شرک دا قادی رسرور اور قسمونو ادوے بئی سا کے دی شرک پہلی قرآن کری په اعتبار د فهم څلور حصې دی اول حصه تر دې معاهدې تر اخره پورې وه دا اوه نیمې سپاره وه په دې کې زیاتر بیان د دې و چې خالق د کل شیانو والله ټول دلایل د دې و کښېنه دویمه حصه سورة انعام نه یعنې اکثر دلایل د دې و چې خالق د کل شیانو والله او دویمه حصه سورة انعام نه دې ځان شروع کېږي دا تر سورة کهف پورې سورة بنی اسرائیل په اخره باندې ختم شي پوره شي هم اوه نیمې سپارې ده پکې زیاتر بیان د دې چې مربی لیکل شن هو الله د ار یو شی د تربیت کې پیغمبران دي او کاغه او دیا دي کې پرښتې دي چې څه دي د ټول تربیت الله کړی کوي بل څوک نشته نو چې ټول مربوبي هغه الله کې دي چې ټول مخلوقي اک الله وي مخلوق ځان له نوم دی اجازه چې بل پیدا کړي چې بل پیدا کړي هغه الله یا مشکور یاد آتاه اجبل مربو د بل مربو بل لوی کړي نغه الله هم مشکور کوشای دي د دې ټول کمال ده درې مې څه کوم چې سور کاب نه سور سور سبا پر هم ول ونی مې سپاره ده په کې زیات تر بیان ده دي ده چې مبارک په کول شنو الله مبارک اس په پایل ده برکت اچو نو مبارک په کول شنو الله او دار یو شي کې برکت ک پیغمبرانو کې برکات دي کولیاو کې دي که پرښتو کې دي که په اسمان کې که په ځمکه کې دي که په ونو ډکو کې څه برکات دي که څارو کې دي دا ټول برکتونه الله اچولي ګوره بل دا تا غوث نشته نو الحمدلله ته خبره اره ټول هر عیسه په الحمدلله شروع کی ښه هر عیسه په الحمدلله شروع کیږي د قرآن کریم علم تاسو ګورئ کنه ابیا څلورم عیسه د سور سبا نه شروع تر اخره پای کې دوه خبرې کوي یو قیامت اثبات قیامت کوي دویم نفی شفاعت قهری کوم چې مشرکان عقیده ده چې بابا و مخ خلاصي دا غیر ردم کوي د دې رب دې مخ خلاص شه ده په دې کې یدی کې اشاره دي ترا چې دې دریو یسو دا مضامین دومل یو الله دې خالق او نه مخلوق دې محتاج و نه مخلوق او الله دې مربی و نه مخلوق دې مربوب و نه الله مبارک و مانا او مخلوق مبارک چې برکت پکې چول اس میں پای مپول نو قیامت را روان دی الله به جنت ته بوزي اکدی کې دی یو نه انکار کړي بل ته چاله د خالقیت صفات ویل یا بل چاله د ربوبیت صفات ویل د یا بل چاله د تبرک صفات بابا برکت نو ګور په قیامت کې به جهنم ته بوزم نو کدا دې خیالي چې بابا مې اخلاص دی نه به صفات قریب ته د خلاص ونه شي نو دا صورت دا دوه میسه دې دا شروع کیږي په دې کې زیاتر بیان او زیات دلایل دي چې خالق د کل شیانو الله نو الحمدلله هر صورت په الحمدلله شروع ان دا ضروري دي ها اخري څه په کې دوه صورت په الحمدلله شروع کیږي یو صورت سبا او ورته صورت په تر جوخته دا کې کوم مضامین دوه دي نو شروع کوو دا صورت په دوی سو کې تقسیم دی او دې صدقه پورې ده 117-118 پورې په دې حصه کې رد کوي شرک اعتقادي د څلور قسمونو نو الحمدلله د خدای ټول صفتونه خاص الله نه پیغمبر لري نه ولي لري نه فرښتې لري کوم خلک چې ټول صفتونه دې کې په دې باندې اعتراض راځي چې ټول صفتونه دا د پیغمبر صفت دا چې ادم دغه ده کنه دا خو بیا د الله ته پیغمبر وایي څه انسان چې دام صفت ته کنه الله ته انسان ویل شي خر ویل صفت ته کنه بدبخت داسه کیسه داسه غلط اسم یو صفت دی دا څوک دی دا په دې صفت پیژندی شي که نه نو ټول نه شي ټیکې دی نو بعد وایي دته کمال صفتونه الله لی خو دا پیغمبر کمال صفت نه ته به الله ته پیغمبر وایې دا رسالت کمال نه دی ته به رسول وایې تا چې دا وایې چې د خدای توب ټول صفتونه خاص الله دی په دې ړومبۍ ټیکې د قرآن دا ړومبۍ ټیکې دی په ړومبۍ ټیکې تا مشرکان جړه ویستا چې بل څوک مشکل خوشا نشته بل داتا نشته بل غوث نشته بل حاضر دادر نشته بل علم الغیب نشته جړه دې ویستا ستا په دغه باندې خو دا شرک دی لاره کړه چې دا نایبان دي او دا نادر دا تا مطلب الله مختاج وګڼه الحمدلله د خدای توب ټول صفتونه خاص الله بل چا نشته الله دې هغه دا په دلیل شروع کړې نوم ځکه دي چې هغه ذات دی چې پیدا کړې اسمان او ځمکه ته چې بل ته الله وایې مشکل نو هغه د شي خالق دی وجاله ظلمات از ګرس اسمانونه جبه راړه ازمکه مفرد راړه ځکه د اسمان جدا جدا اسمان جدا جدا مخلوقات دي که نه ازمکه مفرد ول راړه چې د انسان په دې رومبي مخ باندې صرف انسان د حیوانات دی دا دي لاندې په فتن لاندې پکې نور څه نور سمشته نو دا مفرد وي وجاله ظلمات و نور ګردولې تیارې رڼاګارې ترنې جمع راړه او نور یو راړه ولې تیارو اسباب ډېر دي د تیارو اسباب ډېر دي جهل دی د آباو تقلید دی د شیطان د وجې نه کوي ډېر زیات اسباب دي او نور یې مفرد راړه نور قرآن نو قرآن یو په یوه د الله په کتاب باندې دا ټول تیارې ختمي په بل څه نه لکه حدیث کښې مرادي وایي ما ته نبی اسلام وایي چې علی سا تکون فتنه یا فتنه ډېرې فتنې به راشي ان ما ته چې قل تو مل مخرج من یا رسول الله ای د الله پیغمبر د فتنو نه به وځو څنګه ای ما ته چې کتاب الله د الله په کتاب ان بیا ما ته ویچ پی نه به ما قبلکم په دې کښې چې کوم تا نه مخکې حالات دي هغه په دې کښې دي هغې نه به عبرت اخلي چې ګوره پلان کې کوم پلان کې کوم په څه تباه شو او خبرو ما باده کوم په دې کښې اخبار دي درستو چې که دا دې ومنل یا دې ونه منل بیا به در سره څه کېږي او حکم ما بینه کوم په دې کښې د چې تاسو موجود دې فیصلې دي په کښې والفصل دا واضح کتاب لیسه بلحظ ده دا ګور ګپ نه دی ټوکې نه دي سه ټوک نه کوي من ترکو من جبارن چا چې ظالم دا کتاب پرې ظالم ورته وي نو قسم الله الله به هغه تباه برباد کړي نسل به تباه کړي ومن ابتغى الهدى فی غیره او چا د الله کتاب به غیر په بل کتاب کې هدایت طلب کړو چې په دې کې ایمان دی نو ادول له الله ماضي چې دی ګمراه کړی دی الله په څه کښې د پخوا نه الله لیکلی دا ګمراه دی هدایت په قرآن کې دی نو د تیارو نه د ایستو لار څه یو د الله کتاب بل کتاب شته نه که ته وایي بخاري شریف نه شي ایستی که ته وایي چې مسلم نه شي بخاري مسلم دا ښه کتابونه دي خو د قرآن ضمن کې بیا وایي ګوره دا چې دا دې پاره چې ایمان ښکاره کړو ایمان دای نه شي ثابتېدی ایمان د مسلم سره نه شي ایمان د قرآن دا یو سوره تاسو وایي څه پوه شوې تاسو تاسو چې داسې د بخاري شریف د بل څه کتاب دا شبشتابش دا دې صورت کښې چې کوم دا خو لا یو صورت دی تر دې مخکې کوم صورتونه نه هم تاسو پوه شوې بغیر د قرآن نه ایمان نه ټیکېږي بالکل نه شي ټیکېدی که څوک وایي دروغ وایي نو دې وجه وایي وجالت ظلمات و نور ګردولې تیارې یا جهالت وغیره اورنا رڼا یو ده چې یو قرآن دی او تیارې مخکې کړې او نور رسو کولې په هر یو شي کې یعنې په دنیا کې اصل چې ظلمت دی اصل ظلمت دی او رڼا چې وابسته ده بعضې شیاو سره لکه نور راوخي رڼا لاړ رڼا راشي تیارې ختمې شي سپوږمۍ راوخي رڼا وکړي یا لالټین بلکې یا بجلي بله کې دې وجې نه تیارې مخکې کړې اصل لکه نبی اسلام فرمایي چې ان الله خلق خلقهو فی ظلمتن الله د خپل مخلوقات په تیاره کې پیدا کړو فارک علیه من نوری الله پی خپل رنان غرد خپل رنان سین خپل کتاب بیراو لیگم نو فمن اغا سوکا اصابا من ذالک نور چاہتا جا راو رسے دا اللہ کتاب پا توراتو کا انجیلو کا زبیرو کا قرآن دے انو احتا دا اغا ادایتا سلکا اسو مگورتا سو ومن اختا اہو اسو جا اللہ درنانا خطاشا انو دے جا زوالا حجت اللہ البالغا 382 صفحہ کے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ذکر کریں اور سورت نور آیت نمبر 35 اللہ نور سماوات والارض ددی حدیث دغه دلیل دے نو ظلمات مخ کے کڑا دکا اصل شے پر اصل پر دنیا کے ظلمات دے اور نا چاہتا وابستہ دا بادشیان و سران سما سے بعد دے ہاں بیاو گورا آقا تن چی انکار کرا الحمدللہ دا مضمون چی نا بل مجد را داتاش دے دی رب یاد دا خپل رب سرا نور برابر ای عدل ای عدلو یا عدول ندے بیاو گورا آقا تن چی انکار کرا دا الحمدللہ دا مضمون دا خپل رب کپر کپ خپل په کتاب خپل یا دل اوری دی مثلا نه منی دا وای نه منو ول دویم دلی دویم ول دی دال ذات پیدا کړی تا دو خټه نه بابا ادم بیا مقرر کړی نه نیټه ترچا د مور خټه کې څلور شیان لیکلی دي ستا عمر ستا رزق ستا نیکی و بدی اوستا انجام یا جنت یا دوزخ بیا نویسان جب پل قلم قلم اوش صحابی اوش یا حضرت بیا چی جب قلم اوش دن بیا منگ سر عمل کا ہوا و بتا تقدیر میں محبت ہوگا نبی اسلام سے نا دات خبر نا رہا بلکہ خبر دا رہا چی تب خام خواہ کے کم چلی کلی شدی سنگ آیات یا ارسانا حدیثا کلون میسر لما خوری قرب آر آگا توک چی آگا کم کار را پیدا کریں کم کار لکھا آگا تا آسان کرے شدی اس منگ تا اللہ قرآن آسان کرے دا ناس آسان سوک دا آسان کار بڑا آگا نا پکنا دا سوک گنٹو ناس دی پروجا کے ویش پینزش پک گنٹی کلون میسر ہر یو چاہے آسان کرے چاہے لما کا کار تھا چاہے خلی قلعہ چاہے پیدا یعنی منگ کبھی چاہے قرآن لے پیدا کرے تھا قرآن آسان دے کبھی چاہے بیدات لے پیدا کرے آئی تھا بیدات آسان دے ہر کار مطلب دے چاہے نا تب ہوا گا کہ چاہے کم سا تقدیر کی لکھ دیا گا با کہ ادا ایک تقدیر چاہے لکھ دی کہ بلا خبر آرہا را لہو سا خودی صورت کے برا چاہے دلتا بھی تفسیر مجھے صورت کے روان را خبر آرہا اس زان تھا دا کہی چاہے دا بہال تھا ہوا ان شاء اللہ اس ٹائم نیچے دا تفصیل کو لگا واجر موسیٰ مند اور نیٹا دا پناہ دارم اللہ تھا دو قسم پناہ دا یو دا فرد پناہ دا اگم اللہ تھا معلوم دا علی کلی دا یو دنیا پناہ دا اگم اللہ تھا بل شاہ تھا نیچے سو مانتو ہم سو ما بیا سے وادی دا بیا ہم تا سو انشاء کوئی دا اللہ کتاب کی کم بختا ہوں اور درم دلیل وہو اللہ دا اللہ پاس مانو کے اور دا اللہ پاس مکے متصرف دے یا لم پورے پا پٹوستاسو پا پٹوستاسو چڑکی دے پٹکڑی اور پورے پا کارا ستاسو اور پورے پا بانچے تاسو کوئی کورو ہوا زمیر شان راوڑے دے دا پار دا تخصیص یعنی خاص دا کالا پاس مانو کیوں دے پاس مکے دے بل دا سکشے چا اسمان کیوں زمکی بل سکشے ویل چې تاسو جبرئیل علیہ السلام د پرسو سردار ده کنه نو اسمان کې چې په ځمکه کوي ولې سورت مریم کې راځي چون ځړ کې چې نه چې سره وای باندې شو نه بیچاره هغه نبی صاحب دی بای ایرو روزان را ده کنه ما ډیر یاد شوی او ته یو مان د نظر الله بیا امر ربک موږ ځمکه باندې قدم نشو کې خوده بیده چې د الله حکم نشو نو جبرئیل صاحب برده خا نبی السلام لوی سوکشته په انسانانو کې نو چې په دغه ته نه وتلی دا څه دی میراج ده نو کوم ځای کوم نو چې میراج لاړ نو کوم ځای کوو بیا چې میراج ته لاړ نو کوم ځای کوو اسمان کې په ځمکه وو نه نبی السلام چې په مکه کې وو نو مدینه کې وو څوک چې نبی السلام ارده ګڼي که نه نو بیا جرت تا جاته بیا هدا انکار د جرت نه موږ مخک نه تا تل مخک نه و نه جرت څوک او چې څوک او بیا د دې معراج نه انکار کوي دغه سړی چې نبی صاحب ورته حاضر نه خیال کوي یو ټکی کې دا سورت انعام دی دی کې جړې وباسي په نوسي باندې واړو راغه اثر چې جینی دی اثر میږي هغه نه وباسي خو چې کې خو نه وته څوک کنه نو یو خبره یو کس به په مخلوقاتو کې یا په پلونو کې یا په آسمان الله آسمان په دواړو ځای کې نه دویمه یو سړی بیا تا نه لرې وي یا به نږدې وي نو چې نږدې یو خبره کوته پرې پوه شي او که لرې څنګه به پرې پوه شي ٹھیک شوه اوس یو سړی تا ته نږدې دی لږ پړه کې دا خبره ده ته پرې پوهېږې نو دا دلیل دی چې دغه ذات چې آسمان کې دلته هم دی چې ستا پړم پوره نو دغه له خدای توب صفات وایه کنه دا دلیل داسې په عجیبه طریقه باندې بیانوي کېدی خدای دې کړي زمونږ دا ټول سور داسې خو نه شو ویلی بیا په دې باندې خپله ځانه سورت به لګي خو دا خپله چې بیا بیا به کلاویږي ښه دې قرآن کې دا کمال دی یا ما سوره وی که نه دا ما دور نه دي ویلي ګورې دا ټول داړه داسې دا نوې خبرې پکې راغلې ټولې دې کې ډېرې خبرې نو پکې ډېرې نه ویني هر ځل روزانه دا چې بیا ته بیانې که نه تا ته به دا خپله کلاویږي دا داسې کمالي کې دا خو زړه چېړه دې ورسره لګول یا دا لار دا پکې وي د مخلوق خیر په نیت کې وي نو بیا به ته وګوره دا قرآن خو ته قرآن مه پرې باسه سنوکړه فلا تنسا تا ته بیان کوم ګوره پرې نه دي قرآن ګورې فلا تترک رستو راځي په سورت اعلی کې غالبا ته پرې ده ما ته به وګوره قرآن به تا ته دا شیان خلک خو لیونۍ شه دی علومو په پرې علوم مړه قرآن له وخت ور صحابه کرام لوی عالم وو څوک ویلی شي چې مفتی اعظم د دې ملک د هندوستان د ابوبکر صدیق نه لوی عالم دی یاره ویلی شي د هغه پلار به وایه د کوم په دوه پ هغه څه شی ویلی وو موږ بهره کې وایه وایي دوی علوم نه کوي د عالم علوم علوم څو دي وایه و تا ته علوم څو دي وایه ځه وایي علوم څو دي پته خا یو دنیاوي علوم دي یو دیني دي دینی علوم د دینی علومو کې کم کتاب دی ټول نه اوچت دی وایه قرآن دی احادیث دی نه قرآن حدیث یو شی دی احادیث د قرآن تشریح ده خو دنیاوي علومه پای کې تش دا صرف نه خو نه صرف نه دنیاوي علوم دي ښه ځکه خو ژبه زده کول دي که نه صرف نه منطق فلسفې دا خو دی دا خو دنیاوي علوم دي خو نور دنیاوي علوم خو نور هم ډېر ډاکټر هم پکې شته انجینیر هم پکې شته لواري نو من علوم کو نو علوم کې علوم ګړم به لم چې د الله کتاب د الله باندې د الله کتاب اول وایا نو بیا نور کړي که صرف نه وایا که منطق په تاسو سور چې ویل شي بیا ول د الله کتاب بیا زکا وی خیبل تا دا وایا د نور علوم بیا زده کو نو دی به شپږ کاله په دای کینی په علوم کې په ټکی وای په یوه راشي ویل په اله بیا د ذکر دي شپږ علوم په کار دي نو تا وایه کړي تا دردي ده وتا دردي وتا سورت خلاصه ما ته وایه وتا د یو لاک روپ دو دول ورکوم ده او دی وایي یو سړی چې شپږ نه چې شل علومې کړي شل د دې دا خلاصه دی وایي دولس یو لاک روپۍ نه ورکوم ده زما ستاسو مخکې د قرآن مخکې زما دا وده ده علوم تا علوم کړي دي خلک باندې دا د دې کار دی ادان وایي مونږ عالمان یو څنګه عالم چې خلک د قرآن باندې له علوم په کار دي تا دماغ کار کوي سبا کرم علوم کړو ډایرک قرآن ته ناست وو او هغه سور توبه کې چې شپږم یاد کرا دي وین احد من المشرکین استجارک فاجرو حتی یسمع کلام الله که چېرې یو مشرک تا نه پناه غوښته فاجرو مو پناه درکړه حتی تر دې پورې چې یسمع کلام الله تر دې الله کلام دا ویلې چې شپږ تو ماته ول بیان کا قرآن ته بیان کا بهر کاتی دي جوړ کړې ځانه نو یا نام سره کوم په پټو ستاسو او ښکاره ستاسو او پوه ده په هغه ستاسو کوم نو یا به یو سړی په اسمان یو منه اسمان کې ځمکه ولا څه خبر دی یا به سړی ځمکه کې نه اسمان ولا ته وایي دا تا مشکل خوشاله څنګه دا تا مشکل خوشاله خو اسمان کې نشته ځمکه دی یا په یو خار کې په خور کې وای نو په د لاور د مشکل خشا وسو کې آیا په لاور کې مشکل خشا دا تا نو په خور وسو هغه لا چې هر د اک اک تا مشکل خشا دا تا و آیا وتا تر خوا کې اوس تا پړند پیږي صاحب پتا به دردي او هغه خبر نه تا ته مرشي هغه ته پته نه لګي نو الله آیا مشکل خشا دا تا غدا ته چې هغه ستا دنه خبردار دي و ما تا تی من آیاتنا اوس دجر منکرین ته قرآن ته داوی د توحید ته انه راغلی دی مشرکان ته من آیاتین یو دلیل د دلال د رب د وحدانیت مگر ولی د هغې نه اعراض کړ نه منی وایي نه منو فقد کذبوا تخویب دنیاوي چې وایي نه منو د دی تخویب یاره ورکول فقد کذبوا یقینا تکذیب کو دی د قرآن کله چې راغی دی د قرآن نو زر دی جرابه شي دی ته خبر دا چې دی پی پر ټوکن پوه به شي علم یار اوس مثال د پاره تخویب ان ګور د مشرکان څونه لا کړې موږ مکه دین د پیړو نه نوح علیہ السلام قوم عادیان سمودیان مکه نام فلر موږ د قدرت ورکړ په دنیا کې لولې باډا لولې انجینرانو عادیان لولې باډا وي چې روان وو په لار باندې د درې سرور کډې ته ویلا سولې دور دور لاسونه نو داس به جړ نه راوځل کې ډیل چې تا ډیل فين تاسو خلاف کو سخت یار ور کئی کته قران خلاف کې لکه د فرعون او دغه په یم تباہ باندې کوم الله ای نه ګورې دی سورہ ډیر اکړی مونږه نه ګورې نه پویګی دی ورویات نو ورات ورویات قلبی واخل لا خده نه پویګی دی چې سورہ ډیر اکړی مونږه مکه دی نه من قرن د پیړو نه مکه نه فل ارد مونږ قدرت ورکړی ته په دنیا کې څوک بچان څوک ځان څوک مالدار څوک انجینران ما هغه مقدار کنه قدرت نه ورکړم غا تاسو او مکه واله او پی خوراله ورتل نه سما علم ارا ور ارسال په معنا د ورول ده ارا ورول موږ سما نه مر باران ده سما برته د باران د بر نه ارا ورول موږ باران نه پدی باندې مدران شی به شی به یو باران چې مسلسل شروع وي اگر جڑ بھی ہے کہ تباشی خلق کورن گردی کی پسند تباشی سر تباشی یو شیبا شیبا شیبا شی گھنٹہ ا گھنٹہ بعد بیا شین شیار خوان کہیں لیکن حدیث کرا دی فرمائی حدیث قدسی و اللہ پاک فرمائی چاہیے بنی آدم کہ تما تابے دار شوئے کھانا ادھر شپی باران بھرو میں گڑ گڑ گرو میں پگم نہیں ادھر انور راکھی جی ادبا دیر شی آنے کری دی خدام پکې او دغه دی چې باران برباد وریږي پی در پی نو الله پای بنګوره پی در پی باران ښه باران پی وروړم برکتی وجالن انهاره اگر دوله موږ ولې چې باید منتخ دی یعنی د هغې د لاندې د حکم باندې به چلیدي لکه فرعون فرعون الله دا طاقت ورکړی وایي چې به روانو اوبو ته بم پسې روان شي اوبه روانې شي او چې خطه به په اس باندې غر ته اندې اس دا رستاخ بیا ودنګ چې مخ په مخ کنه به وړي چې دا چا کو دا استدراج وکنه خو هغه په دې پوه نه شه ظالم نو کتوبې سه نو بچو به نو هغه خلاف کو اخر کې تباه شو سمودیانو خلاف کو دو صالح لهم تباه شو هغه خې مړ کړه عادیان تباه شو تا تا تیر درکې ټیک شو ګوره ټیک شه تجري من تحت او بایدی با ولی دلانده این دادی پو کم بانده پا حلق نام حلق مرکا ایلا بیدرو بیم پا سابده گناه اونده آقایی گناه ایسا با گناه ایسا دیمو خیلتون که گره کنم فقط کدو بالحق لما جا هم دکا دالا کتاب انکار رو دای گناه وانشانه او سم خلق انکار کل قولی و اینه منم قرآن اقا ابو جهل لی اقلا فعلی و نیز دکای نو فعلی نو دکا چل با سروشی نو هلاک مړ کړي په صاحب د ګناه اونده غي نو انشک نه پیدا مې کړ په ده علاقه دی نه پیړی نور الله به نور پیدا کړي یا شاه یوسف کوم یاتې په خلقین جدید الله ته و ما درک الله بیا دین الله ته ګران هم نه ولون دا داړو به تر اقدر مغرا لګره دا قران په تابانه په کتاب په دا کتاب په قران په کاغذون کتابي شکل کې نو دای ما تکړه غلا په لاسونو خپل باندې نو خامغه ول با کتانو چې انکار کړ قران انکار کړ ته نو ویل به ان هاذا الا سحر مبین نه دا مگر جادو کا موږ جادو کوي خانه دا کتاب دا غیرت جوړ کا او بس دا جادو دا مانی نه دا ظالمان اوائی دیم ولی راو نلگر چی پر پیغمبر اسلام بانی پرختو چی فیکون لب ماو نظیرا چی وائی وم سور پرخان بماد اللہ جواب که ولو انزلنا قیتر منگر آلگلو پرختو او دی دی دل وی او دی نیمان لقودیال امرو نو خواهم پیسل بشو دا عذاب بیابا دی تا مولات نوار کرد شوی ولو جالنا مالکان قیتر گردولی منگ دی پیغمبر اسلام لا کچر پیغمبر منگ ددن پرختہ جوڑا کرے کہ گردول میں پیغمبر ملکان ملکان پرختہ جالنا خام گردول با منگا گردو با اگلا منگا رجن پہ شکل سڑی کی ولا ربات نہ عالم خام خا گڑوڑتیا براس ہم خودی من کی رومان ہے آج دے دی گڑوڑتیا کہ ان کی بیام دے بھی دا خسڑے دے تسلی اور زجر من کی رومان پتہ اکثر ٹوکی شو پیغمبران سره مخکستان نو دانځین شه پاکستان ټوکی کړو دا غینه سزا دا چې دوی پای پر ټوکنګ د الله کتاب سزا فراله ټول تبا شو بیا تاسو قتل قادیانو که سمودیانو که بلو که بلو که پیرانیانو قل سیرو تخویف دنیاوی وای وګورئ په دنیا کې نو ګورئ څرنګه انجام دا انجام تکذیب کوونکو د الله کتاب څنګه انجام شو نسل پاتې چرته دا دیان نسل شته د سمودیان شته ټول ختم شو قل من ما داس بل داف دلیل پا الحمدلہ سرورم واد چا دی آغا چا اسمانو که پس مکینا نو دی با غلی شی دا دیتا دلیل الزامی یا مسکت للخصم و خاد دا اللہ دی ندا پیغمبران دی ندا اولیاؤ دی نو تا پا داتا دا کم دان جوڑا مشکل کسا کم دان جوڑا بدبختا کتبالا نفس رحمہ مقرکرال اللہ پا قبل دانبان میرا بانتیا ولی لکا خدور شا ول ها نو چې دا رحمت الله په نام باندې مقرر کړی پرس کړی دی مثلا کنه نو بیا سزاګان ورکړي دا شوبه پکرا دي کنه دا ادیان بیا تبا کړی ولې دي تم ادیان تبا کړی ولې دي دا پیرونه ورته چې دا الله وایي اصل خبر دا دي سبا ټکو لګ ما مې ټک شي کته والا نه فی رحمه دا د وتا کیم سره راواسه مقرر کړی الله په خپل نام باندې مهربان ته پاول کې اول ارما مهربانی کړی چې انسان پیدا کړو ته نه خرنه شي جوړونه بیا ارما مهربانی کړی دا که هندو نه مسلمان کړی او که مسلمان کړی پیدا د الله دوی مهربانی پتا باندې بیا یې پیغمبر در لیږه دا درې پیغمبر تعالی عقل بیا درکړلی ونه کړی نه نو چې سره د عقل نه سره پیغمبر د کتاب د خلاف کې نو دا خدای الله دا که حدیث کرا دوسه سابقت رحمتی غضبی زما رحمت په غضب مخی اول رحمت وکپی پیدا کم او پیغمبر وسو نه پیغمبر ورسو ته لګم کتابه ته بیان کم چې دا نه بیا زما غضب پیرا شي دا معنا شو دا د تفصیل له لازم نه کوم خام خا جمع به کتاب سو الله الای یا الای په مان د پیرین خود ته یوم مزرب دی او پیبم مزرب اجتماع ظرفون راته نو الله کلام کې دا څه کمال کوي چې خوند پیدا کړي نو پیو میں ولہ کیا مطلب ہے بلکہ الہ را پر خام خواہ جمع کتاب پگا رد قیامت کے حساب اثر کی لہ رہے تھی نیچے شک پائے کہ آ کر تاون کے چلو تاون کس سے سنگا چل دن ہوا ہے کہنا ہاں دالا کتاب تنو ناسا دالا کتاب تنو ناسا نور سنو دکا وصل کیا کہ دے ٹھیک نہیں سنم آ کسان کتابان کې جوړ خپل دان ځان نه پوملای مونونه نو د ایمان راځي څنګه به ایمان راځي قران ته نه کینی ایمان به وداو د ایمان به کوي به مشرکان او ما مون اکثرم بالله الا هم مشرکون سور یوسف کرا دی اته بر سوچې او ما مون اکثرم بالله هم مشرکون ایمان راځي زیات دی خلکو په الله باندې مگر حقیقت مشرکان شیخ الاسلام یو حدیث ذکر کړی دی اوی یو شو کینه تعالی نه تو زمانه زمانه پا خلق به زمان راش یک تمیم پیل متاجدی جماعتون با خدا کی وی لیتا پی مؤمنون پا دیکھ با یود ایمان والا نی تول با ایمان آئی ولی قرآن تا وکی نی نو دخلی ایمان بای دخلی ایمان خو مقبول نده نو لائی منو دا ایمان را ری ولو ما تکنا فی اللیل اخا دالا دی آج چی اسی که پشپا کبروز گیا ٹول دنیا چی سب باز دنیا بانوش پر باز روز دا یعنی ٹول دنیا دالا پی اختیار کرا وو سمیوالی من دالا خاص دالا وریدن گئے سمیع پوزن دا فائل او خاص دالا علیم پوزن اولی پلان پی سیوا تاکید دے دک کالا سمیع او علیم دا بل سکنیش دے سمیع چی بیگو گوری داردن واری پا ارس پوزن دایو اللہ دا بل سکنیش دے نو سنگ اول تا مشکل شاہ داتا وای قل اغیر اللہ اتخو علیان و بغیر دالا نمونی سمم مددگار داتا اللہ چی پیدا کرن کرن اسمانو دمو کرن دالا یوت امو خوراک ورکی مخلوقات تا ولی او تو امو عدد تو خوراک نشور کرن دکو وای الحمدللہ قل انی عمر تو یقینن ماتاو کم شده چی شمز اول دا چان چی غاڑا غاڑی خدا اللہ کی درن بے ما دی کتاب تا نستا پیغمبر درن بے دے تو پیغمبر وارس دغه مومتی کنه تو ته غاړه نه کنه تیز دکنه سره غاړه وسنګ کنه تیز دکنه تا له خدا په غو کې چولی یش پر زلون په کړه دغه استاد دوسه پیسې ورکوا اگر تا له غو کې پیغمبر نو به مسلم ز قران اته نو به مسلم نه جوړي ته کې نه وته کم وخت ولا تکونو اما ته ویل چې مکه مشرک شاته وي چه قرآن دنن نه تا انا مشرکان ملگره خانه ام مشرک ده بسا قل اینیا خوابو اس گوره تا وازی آریگم ها کده خلاف کن رابطه خلاف سا یا اللہ کتاب تا کنه نما اب بیان نکم ها زی آریگم دا عذاب درو دلوی نا اده نیریگی ده نیری ده وند بل کتاب شروع کری اده اللہ کتاب پازوس کاره که ونو ازاش مردار شا ولیس مردار شا مر شدا سا چلو شنو چه قرآن دینه و تا مولای سیم و مولای سیم که یهود دیتا مو گو نو ٹھیک دا بیا او دا کی گوارا تا دیر دیا سو دا دی خوشا دی سو کنو مونگو مجبوری نو او ساره هم نو اس دا اوخ نا تون دی پکینا آقا جو ریو دام پاسه نو اوخ کلی پا روان شا دا دیر کشتی که چلو النور دام پا دی کسو چی ورا هی نو ورال دیوالیون دو ایخ ورود خویندو میندو ڈر چې د زما د واقع خبر ہوتی را نمون چه قرآن تاکر نه خیلی زمان د واقع خبر ہوتی بیا زمان دا خیال نه منگو دا کسام دا کم خیال دا باو بسا بس پا خپلا مخی دا رای دراز شروع شی خبرمو اما که گا تا مشرکان مشرک چا تاوی چه دا کتاب نو بیانی قول این یا خواب و زیاری گما که خلاب کم در خلاب کم در خدای کتاب بیان نکم زیاری گما دا عذاب دور دلوی نا تک صورت یونس رابع دیتا که تایید که من خوراوستو خون یه زدو تا پاتا و دانی کسان چیز غانی غریبانا تا سریش داده پا که دکم دانو بیم آیت نمبر پیل لسه مگو رایم و ایداتو تاریم آیاتو نا بایناتن کسی لستیشی بری من شرکی نو بانه دنگ آیاتو نا واضح خواست دا توحیده دا اللہ وحدانت بیانی گی دا شرک رد کی گی نوائی اقدان لارجون اقانا چې امید نه ساتي یا یقین نه ساتي د موږ د ملاقات قیامت نه مني وای ایته به قرآن غیر یاده راړه قرآن بېدې مثلې نه دا مثال مه کوه چې یو لار مشکل کړه مخلوق عاجز دی یا بدل کړه د قرآن بلکې د پلې مار راواله دیکھو توڑ دی جواب تاسو ګوره قل تو ته ماکون لی ندی جاز مالا چې بدن کړه قرآن د خپل طرف نه من تدقای نفسی زما طاقت شته چې قرآن دی ویده بل کتاب را مولوی صاحب تم لوگوں دی آیت تو گوره کنا ما تا مو غصا کیا کبا وری چرتا بلداکن کو دی آیت تو گوره دا خمان گورده زد نکم چا سرا وایا ما کون لی ندی جاز مالا چه بازار کن دا کتاب تا خپل طرف نا چه بل کتاب را وارم اتا یاریگه تا نیاریگه تا نتار جایز دی این اتا بی اللہ مانو حیلی دروانی ما دا تابع نه مگر آغا پسی چه وی کولی چی ما دا دا قرآن تابع این یا خواب دیاری کم اصحیت را بی که خلاف کم در عبدما چه دا اللہ کتاب را بل کتاب شروع کم دیاری کم عذاب امین عظیم دا عذاب در عبدلو اینا داقا زیاده ها تا دا قل این یا خواب هم زیریګما کته خلاف کوم در عبد الله بل کتاب راوالم دا د عبد الله نن سبا مليان وګورم چې سور مليان دي قران نه بیان ذل خوار دي دا الله لوی عذاب کراغلی کمالداري که په یارو کې ګرځي کنه کولن کوزر ګری خو ذل خوار دي و دا هغه خلق خو کې بناسي چې دا نه لګا تم جماعت یا وزارت را کیه وسه پیسې را کی د دې غرض دل شته دا موږ د چا پروا نه کوم من یو طرف ان ویو یو مې از جوارو دې دغه نه په دغه باندې دغه راز کې د قیامت نو وقر رحیمه کنه په باندې الله رحم کو و ذلک په دوه دې دا کامیاب وي دې اوس وایم هم ست کلا به زو اګه ضرورت ای ته تعالی مملوغن تکلیف فلا کاش فل الله نشته در کوم کې دې تکلیف الا هو بدا لنا لا الا سره کلمه توي سره د الله په دغه کاش فل راړم ته وای دا مانا چا کړ دی لا وای دا خدای په خپله کړ خدای په خپله کړ لا کاش په الله الا هو وای هم ست کال یو ورځ ابن عباس رضی الله عنه وای دا نبی اسلام ته په سروي باندې سور ماته چې الګه ځوانه ای ځوانه ایزا سال ته پس ال الله کله سوال کړ الله نه غواړه وای دا ستا انت فاستعذ بالله او که چېرته پناه غواړې د الله نه پناه غواړم فقط جف القلم بما هو قائم قلم چېرې کوم چې لیکل شوی کدیه به کېږي ولو ان الخلق كلهم جميعا ارادوا ان يزوروك که ټول دنیا خلق بادشاهان او ظالمان او وزیران جمع شي او ابن عباس ته وایي چې تا ته نقصان درکوم که نه بشین پسې خو لم یقضی الله لکا الله نیم کرکه لم یزوروک او که ټول دنیا را جمع شي تر بادشاهان او د وزیران او د انګریزان او ټرمپ دمران پسې او وایي چې دله فایده ورکوو الله نیم نه شي در کول وته الله نه غواړه الله دلته وګوره ویم ست کله بیا زورم قرضی تا تعالی معمولون تکلیف سرګه دې دغه کې خراب کی یا خبرې خراب کی یا خېټه کې درد کی نو فلا کاش بل وی الله نشه لر کوم کې دوای در کول شي ډاکټر خو بیماری نشه لر کول ګور دا نوټ کم یو سره پی سی در کی لیکن ستاجت نشه بر کول خانه د ارث الله کوي لا اله الا هو یو ان ست کله ویم ست کبي خیرن قرضی تا تعالی ته پیدا دا لا پرشید من قدرت و عدت آیات دا سوری یونس 107 نمبر آیات کیم دے او دا سی آیات لگا گو گر دا ہوئی گر چا دلال خوطا معلوم شی کنا چی بیا چاہتا ہوئی چا چرا شایتا ہو خیم ویم سس کاللہ و بزدور اینا اقورتی تا تعالی لغن تکریم نیش تیلی رکا ان کے سام اے چاہتا لین ملاب کرو اے مردہ لین چاہتا ملاب کتا گرا دا کم سر لین ملاب دلتا ما تو دا تر چوز لین کچ دے اچت کم کم یاد ہے دا میل مدن سوکو دا دی دا زم یو چت کړم چودری گا میل مدن دیر نه دا کم دا راغله ته مور مور به دیو دا سبق کنه انا با بغری و خپه شو چا زما دی خدا غستان مور دوی نه په ما لیاز ما لو کغه هغه دا مور هغه هغه کم دا لګو ہے نه نو ما دا دانو دا خالق باندې خو غلط شو مزه اته دا موږ خبره وکړه کړه ډیره د زین دا نه دی ولنه دی خو کوشش نه کړي او زین دی نه دی دی او دی په دې کې سور سور کله پینې باندې کې دی بس کوي دا ګره سور خو خلاص هم کنه ته ټوک خو نه اته موږ سپیډ ور کړو نه وې هم ست کار ګورم مې بل دا دور وخت خراب شه اګه ضرورت ته تعالی معمولو تکلیف هم نشته لر کوم کده د دې تکلیف دې الله نه او کړه دا کی د فائدې چې درکې فلا را د لفظ دې نشته و پات کوم کده فائدې دا الله ایسو کوم نشو پات کوله یوسف بی مایشا رسای دا پاده چې خو د خپل بندگان او د الله په خونه وربا دارنګي صورت پاتره کوي فاتره دوی سم سفاره دا سو دا ګور دا خو استاد په کار وشي سبق باسر دا کیا دیتا سو فاتر دویم نمبر آتم ما پتح اللہ علی ناس میں رحمت ہیں آگا چی پرانزی اللہ دا فرد خلق کو سا میرا بانتیا بچے ورکی مال ورکی عوضہ ورکی بیماری تے لرکی فلا ممتکلہ نشته بندم کې دی فادې دی رحمت الله یستوګه نشي بند پیر وير مالي بچي بند کړي بابا پیر بابا وای بچی را باندې نشي بند ور مړه دا اساس تا واه واه هم ده بعد مولان وای ما باندې بچی بند کړي او د تاوی ما کړو ما بچی تا د چاپلار نشي بند کم چې بدلیا درې برازیا سیمه دراتلو یو ټیم دی عقل باسي بعد داسي یو لما شاه ناسا و یو لما شاه ظهور او زوج هم ذکر هم ناسا یج لما شاه عقیما بعد پر شن دیگا خدا مونتی که خوانده مونتی که بچی بینه که نو باگ مگر رجا بچی را چا بند بچه سو نیشی بند دوله که درکه سو که بند دوله نیشی اچه نی درکه سو درکه نیشی و هم هم سو کم آچه بندی که اللہ نیشته پر خودون که داغی پت پر بندول دال نانا انشاءالله اندر کنید گرد پی بران نیوی در که در سوکی در کولن شی او در اللہ غالب حکمت و دارنگی ور پسی صورتی زمور رو گوی چوی سوان پارا چوی سوان پاری نون بی مخ ده آت نمبر 38 ولن سال ولن سال تا من خلق سماوات والارض کتا پوز که چاپی در کرسمان زمکا نولی قولن اللہ دا دلیل کم دلیل ده الزامی نده اعترافی ده و خواهم خواهی بچه اللہ قول افرایتون وای خبر داستر دشتر ده مختم وای خبر را کهی ما دا چه تاثر مات کوئی بیده اللہ نم بابا کام اید اراده این اللہ کرادو که پماوان اللہ معمولی اون تکلیف هم حال اون نکاش پازوری عدید بابا کام لیرکون که تکلیف دا اللہ یا رادو که بابانه اللہ دمیرا بانشا بچه را کهی مال را کهی حال اون نه آدی دا درگاہونا ممسکات و رحمت رحمتی بندوں کی استفا ممسکات نیشی بندولے ممسکات رحمتی بندوں کی دالا رحمت ہم نو قول چی نیشی بندولے اندر کون وای کنا وای حسبی اللہ کافی دی مال اللہ ایتا چاہتا چاہتا لیر برا بکڑے تو گورا کھتا کنا سیر کے مگورا مانگا تانا نم ناخران تانا بیا وایي چې دواړه زامن دغه شان دي وایه حسبي الله کافي ده مالا الله یا تل یا توکل متوکلون په دې الله باندې ځان سپاري ځان سپاروونکي چې درکه یې بندول نشي دلته هم وایي اوس وم دلیل کړي وهو القاهر دا الله غالب په د پاد خپلو بندګانو تا په بابا یری نو ستا تا په بابا یری بابا خو زما د الله په دغه کې دی کماله بابا د الله خلاف سزا راغی الله به بابا نه بدنا جوړ کړی شیخ رحمت الله علیه وی یو ځل لاړم ډبی د جمعه ته نو په دې کې چې ګورم او زما طالب دی یو غټونه د شوي ادې په یو شین ګوشین سړی دی شنې کپړې اچوي لس لخته هم شنه دا ټوپن شنه دا سپلن او ریګ دی وترم چلو دل دیده اگه یو شاگر نو لیوانیشا وی دیر خپا مشما هم وی که ما در ما اوی خان یا شیخ سبا رالیان اخلاص که دی ما برابرو وی ما چر سو وی دیر راق رو ما تیوی که ما دوڑا را که ما صاف چکا مدقا و پچای و ایک با ما دوڑا و تمکی وی نمال و گرم را دی پورا ما در پلار نیشتی نمی کور سنمی نہ مال گرم راڑی گرد مکر بانڈو تو ماں پی جانے پھر بابا میں خطر پھر بابا تو ماں پی جانے زد با آدم بابا نو سے ماں ادا برابر دے پہ کوئی قطن رکھ لیا سولہ وہ قاہر ادا اللہ غالب پادخ پر باندھی گانو ادا اللہ بحکمت ازاد خبردار کل ایشن اکبر شاہ دے گئی خاں تو چې الله غالب ورته باندې اته چې الله باندې نن تاسو دلیل څه دی نو جواب ته ګورم وا کوم چې له لوی په ګواه کوم ته پیښ کوم نه دی به غلې شي نو تقول الله شهید به به کوم وا الله ګوار ما زم ما چې کوم ده الله خبرې وا او هله وای کول شي ما ته د قران له اون در کوم به د فار جوړم په دې باندې تاسو او هغه څو یو چې ته ورته قران وا هو تر قیامت قرآن بیانی دعوت نبی اسلام لگیا دے ځکه خلق خو زما دی استاد خو خبره هغه ده کوم چې نبی اسلام بیان کړی وه. د دې وجه نبی اسلام د قرطبی لیکي په دې باندې من بلغ القرآن فکأنما رأى ربه رأى رسول الله. نو څوک چې قرآن بیانوي نو دې دا ګویا کې من من بل هغه چې قرآن ورته ورسېده لکه تاسو فکأنما قد رأى رسول الله ګوګ دی پیغمبر وسمع منه کلام الله دین کلام د الله واورې دا دورله مرتبه ستاسو خانه بیانونکی خو پرېږده چې هر څه دی تاسو داسې ګو پیغمبر پیغمبر خو زه خو د پیغمبر د خپو د خواورې مساومن یم خو دا کلام هغه چې کوم نبی صاحب صحابه ته پیش کړو هغه وخت کې دارنګ مدارک حنفي عالم دی نصیبي امام نصیبي هغه هم په دې لیکلي دي هغه وایي من بلغ القرآن دا حدیث ذکر کړی من قرأ القرآن من بلغ القرآن آیا څوک چې ورته قرآن رسېده نو فإني نذير له نو زه هغه ته جر ورکوونکی یم ډېر لویه مرتبه د اورېدونکو خیر حکم من تعلم القرآن بیانونکی له اوچت دی زده کوونکي له اوچت دی پوهېد دی نه که ته اوچت شوی وای او خیرت ده ائنکم لتشهدون آیا تاسو دا ګواهي کوئ چې سره د الله نه مددګار بل شته بل څوک مشتفا دا تاسو ته نشي کولی چې نشي ویلی نو بیا دا اوس الزام دی دا وایا لا قل وایا لا اشهد زه دا ګواهي نه کوم چې بل چې تر اشته قل انما هو لا هو یقین دا الله حاجت وایه کې یو دی وایننی زه بری یم بېزارم دا چې تاسو شرک کوئ الله دینا کسان چې ورکړی مونږ آی ته په هم د خپل کتاب نه دا اته نور کتاب چې دی دا اکبر علما لپاره راځي او اوتل کتاب دا باطل پرست لپاره یا اهل کتاب باطل پرست راځي اوتل علم دا اکبر پرست لپاره راځي دا الفاظ امام سیوطی ذکر کوي اتقان کې الله دینا ته نور کتاب هغه نه چې ورکړی مونږ آی ته په هم د خپل کتاب د قرآن عالمان دي د خپلو کتابونو یاری پونو پیجن دا پیغمبر علیه السلام حقانیت بیان پیجنی دا توحید پیجنی حقانیت دا قرآن کبا یار پونو ابنام لکه سنگا چی پیجنی خپل دامن خا خالق دے کنو وی دا ٹھیک دیم علا دین خاطران پونو آکسان چی تاوان که چولی خپل دامن دیدی دی ایمان را نی پو دی ابنا بار وقت پی لازم را وڑے کنا خو متصل وای کنا نو دا بیا غلط دیگی دکا پرس خو بیا تاوان ندی کنا کلام کٹ کھا پو دی بلا دیم ادری دا کلام بل شان دیو سا ومن ازلمو اسوک بیا زجر په تکذیب قرآن اسوک غټ دار دا اچانه چې جوړ په الله باندې درو وای مړی اوري وسیلیشته او کذا بیا یې تکذیب کو دا الله دایتونو چوی دا خو نه دی ویلی انه شاندا لفلو ظالم نه کامیابی کې ظالمان و یم نحشر جميعا زجر به شرک او تخریب قرآن یاد کړه چې پورته وګونګه دای ټول بیا به کسان ته شرک کړو اے نہ چرکا کوم چرته سدان ساسو ابابا د بر خوندم تو تشو انا اگر چې تاسو ګومان کوئ دلیل الله بر خور کړه الله ولا بر خور کړه نو ثم لم تكن فتنه بیا باندې ګنده جواب ده دی مگر دا چې وای والله ربنا ما كنا مجرم قسم په الله رب څنګه موږ شر نه وکړي موږ د الله محبت کړو دلته فتنه تو نه وره حضرت کې تن کې براشي مکرهم مکرهم دا چل ول دی ټول مر چل ور کړ لکه اوس وای من خو شر نه مو دا ولیا محبر کړ کل وی الله مو خو من خو دا غی عزت کړ و دا مو ته دا مو چې با میلادونه کړ مو نبی اسلام عزت کو دا غندونه بیا غدا کار شي اون زور وګورا څنګه تکذیب څنګه کذب دروغ په خپل دانو باندې په خپل باندې شرک کړ ظالمان تاسو بوت ته کته کړی بابا دا شر نو وذلانو اورک بشی دی نا چی دی در جوڑن کی دا مشرکو شای دا دا تا دی او تسلی مبالغ دا چی تا دا بگر را جمع یو خوتا گور پدی با دو کن شی ایدی با کارو کدی که ودیر لک کسان چی با کار کن و منو باز دی نا سوک دی یا سمی لیک چی وقت بکی دی تا تا او جانا علا کلو بمکن اصلا گردولی مو پڑون دی بانی پر دی این یب قهود پویدون پا قرآن بانی وفی ازان په وګوندې کې درنواله رته مثلا نشي کو دې وګ نه په لشي تل تر وګ غدي د نن نشي تل ولی د دې ګناونه خای کنه و یې را کولاتن غوینې هر کس مدل عقلی نقلی وهي په توې لا مونږ به ایمان لري په مونږ نه مانی حتا داراو ال به عمر چې دا شو شي حتا منوخ لا پر به تاسو باسم کوي حتا کې کلچ راشي تا تا به جګړه کې باسونه کوي تا تا چې دا خو موږ دا نه موږ موږ او ته خدای نو توا چې شرک د شرک نو وایا کدان چې کوپر کین ها دا نه دا بیان مگر جادو کا جادو دړون بانو مگر کسی په خوانو دي کسی می سی دي بیا وهم ینهونانو ادای منک کای خلق قران وان اونانو خپل اوړي د قران نهای نه منکول لازمی ما دا متعدی معنا ایا نه آین ایمانا اوړي د خپل نو دای خلق مونږ کای خپل قران را دي وایو کو نه هلا کای دی مگر خپل دا نه دی کشور نشته یا کل خپل شور پکې نشته د خوې نه ولاندې چې تبا کیږي قران لرا دي یا دې کی اشاره ده د ابو طالب صاحب ته نه نه دی مونږ کای خلق ستاد خلاف نه وان او نو اوړي په خپل باندې قران نه اک ابو طالب صاحب خلق به منې کوپ خلق به د نبی اسلام نو منې کولی چې نبی اسلام ته ولاړو خو منلی نه دک نقصان وتا وی هلی کو نه اله کای دی مگر خپل دانه اده کې شور نشته او که چرته وینې ته دی وین ته کله چې درول شي به الاندار په جانم باندې په الاندار نه مراد په پولیس رات باندې نو به قالو وای به دی یا لیتنا های های زنګ رکاوې نو را دوی چې واپس شو موږ دنیا ته ا تقدیب اونکو په یاتون را موږ باندې اشو موږ د مؤمنان نه بیا به نو سکې نه کنه بل بدارم بل بدار مرک خاره شدی تا آج دی چې پټون کې په دنیا کې په خوا دی دا کې یو شبر اغله بعد خلک ته وای دا آیات دا ته مشکل شه وای مشرکان خو شه پټونه خو خاره د مکه مشرکان خو خاره دا کو تر د مکی دی کارې کو پر کو نو دا ولی او نو بیا وای دا آیات مدنی دی نه وای دا مکی دی ولی مطلب دا دی چې دی هغه خپل شرک نه و هغې د دوی ګناه نه دی ویي دا د اولیاو دا قبر ته چې دوی کولې نو دوی ویي چې دا خو ثواب دی که نه دا چې میلادونه یې منل دا یې ثواب ګڼو نو دوی ته د هغې بل د اضراب دی چې نه دا ثواب نو دک اصل کې ګندو دغه شرک وم بل به د عالم بلکې خاره به دوی ته بد ګندګي د هغه چې دوی پټول پړکې پړکې خو دا وو چې دا موږ د اولیاو محبت کوو هغه کې دکه شرک شرک وم ولو ردو اول اردو که جرا پاسی دنیا تا لعادو لی مانوانو خواب مگر آبا گردی آقا کارون دا چه من کرشیوی او دا آقا اینا بیا بشر کیاد کهی و اینم لا کازیون دای دا رو جم و قالو و ای دای این هی اللہ خیاتون دنیا نیدا مگر جوان زنگ دنیا بس دا قده آنویو مگا دوباری پورتا که دون که وایه قیامت دا کوم کوناټ پرې کړي کوناټ څوک راغلي مړاو دې ګپونه دي یا قالو دا که دا دې لکازوم سره لګوم او دې درو جن او یو به معنی خدا څنګه درو جن دي ویل به دي چې نه دا ژوند دنیا انه موږ دواره پرده کېدون کې ولو تر اګو ترته ونه ته خو چې کله چې درو شي به الله رحم خپل رب باندې پوری سره یا جہنم کے یا حساب کتاب کے نو قالا او اللہ علیہ سے عذاب الحق آنے دا عذاب پر رختیا نو قال وی بلا بے شکا رختیا و رب نے قسم بھی پر افزنگ باندی او اللہ فضوق عذاب مزدقی عذاب پس او دا جتاسو کو پر کو قد خطر لنی کذب بھی لکھا اللہ بیاتا جا دا پتا کتا تاوانیان دیا کسان یہ تقدیبی کو پر ملاقات دا اللہ باندی حتی دا جاتون رسا حتی کل چراغ دیتا قیامتا ناسا با کل چراشی قیامتا وی بری یا حترنا واہ افسوز منگا دیار پی ندان رخا بلکہ دا افسوز دا شدت اظہار دا پار یار واہ زنگا بدنصیبیا واہ یا حترنا واہ زمان بدنصیبی واہ افسوز علام پا آبانی پارتنا فیا چې موږ زیات یکړو پای کې پاغې کې په دنیا کې موږ ته دنیا لګیو هاي موږ زور زیات کړو رسول الله سورت عمر کے 56 کے یا حضرت اعلی ما فرتو فی جنب اللہ ہائے یا رب ما سور کا میکرو حق دا اللہ کے چتج دنیا لگیا دلتا وہی یا حضرت ما سوزنگا پاگا ما چمنگا کا میکرو پا دنیا کے اخرت دفارا سورت ملک وار دمدرس کے وہی لو کنا نسما او نا عقلو ما کنا فی اصحاب سیرن ہائے کہ وہ قرآن اور ادھر دان پکڑ جہنم تو نور اگر یاد نہ بردا سورت ملک پر 29 ہاں روم بھائی 29 مدے بھی بیا سوس کئی اس کو نہ کی نہیں وہ ہم یہ بنونا ادارم ادے بارون کی وہ گناہ نہ خبرو پخپل شاہ گانو باندھے تے پیر ویل جو بنو چتو ہم نہیں چتو سوکم الا خبر رسا ما درون بد چ دی بے بار کین تذی دنیا بے رغبتی تذی دنیا اونه ژوند د دنیا مگر لو بی د تماشی دی لو د ماشومان څه جوړ کې بیا چې دې لته ور روان دي الله واغ لو به چې لګ لګ خوشحالي لګ دا موبایل کې دغه قتل دا ډرامي مرامې کړه د کدی نو والآخرت خیر او خامخا کور د آخرت غره د پاره کړه یا تقونا چې ځان وساته د محبت د دنیا نه اور اللہ کتاب تک فلا تغم خروتا اس کا کل نشتے استفان انکار دیں اے دا توحید دا توبیخ دیں قد نعلم انہو تسلی تا بیانو کا خپا نشے نمانی تب خود از اللہ ازا پوشا پتاکتا پوئی منگا ہم انہو شاندہ لازونو کا اللہ دیم خامخا غم جنکی تالاقا بدرہ دی چیوائی دیی پا انہم لائو کذبونا کا یقین دی ندر جنکی تالا لیکن ظالمان پاتون دا اللہ بانے انکار کون کی دی خو قرآن بدیشی تو خو خطر ہے خدا تا چکم کتاب بیانے کنا دا خن دے دی کدا اولیاء بات چوئے دا مگنمانو ولکت کو بیا تسلیم پتاکتا در وجن چاہشور پیغمبر ہم وقت کتاں اگر دا اللہ کتاب بیان کرائی دیم دا شان بیلو پا صبرو اگر صبر کرو تم صبر کرو نو اگر کلکشو پا اگر با درو چیزی چی یدائی تقذیب شو و او دو تقریباً گٹ ویشی شو شہیدان کرو بچی والا بڑکڑ ہتا تا ہوں نہ سنا ہتا چرا تنگ امداد تا تو مرا شو اللہ بدل کلمات اللہ انیش بدل ان کے پیسلے دا اللہ علیہ سکم لا تبدیل امرا نش بدل پیسلے اللہ علیہ اللہ نہ بدلیں چکم پیسلے کرا بک محفوظ کی لیک دکان اگوئی اللہ مبادل اس میں فائل راوڑے نیشت بدلا ان کے در پیسہ ڈالا اسو کے نیچے بند ہو اللہ سے بھی لے کے بکی گی ولقد جا کم نہ بیر مرسلین یقین راغری تا تھا دہا لا تو پیغمبران نہ چھ تقریبا ترسی لی دی وان کانا قبرہ بیا تسلی وان کانا قبرہ لے کے رازم اگر چر گران لگی پتا بانے اڑی دل دی اللہ دی کتاب سے والے اڑی دیری ٹول کی نہیں کرنا اللہ خا یو کارو کا فانی ستا تھا کہ چرتا توان لر ان تب تی فتنہ فقن کیوں الٹے یو سرنگ پدمکا کے یا الٹے یو پوڑا پاسمان کے آسمان تو فتح تم بیا تھا نوراڑ دیتے ہو موجودہ ذرا کا نو بیام دئی نہ منی نو بول تو قرآن من کر رہی بولے شاء اللہ آ کچہ اگوڑ اللہ بیا تھا سلیم کچہ اگوڑ اللہ جبری مان چتنگ تو آئے لے جا رہا ہوں اللہ رودا خام خواب اگر دے دے لپ قرآن سنت بانے خو اللہ دست نے کہ بیا خواہ جبر شو بیا فائدہ نشتا فلا تھا کن مل جائے مکھ کہتا تھا نا پوا نا گورا جائل دال مقابل کرنا رہے نا پویا نا پو خبر دی جو ٹول دے منی لگن نا پویا وہ ٹول لونیا بنی مزید تسلی دا تسل مسالہ ڈر گران آ رہا تسلے تو رقم دا پورا مکھ پر تسلو بان خلا دئی صورت اے نماز تجیب اللہ دینا یقین قبل ہی احکام دا اللہ کران یس بہن چوری قرآن جو والموتا مڑی چی دی پور دا بگلی دا اللہ بیا باوری خونا اور دا مڑی دی دا چی قرآن نا پا لی دا مڑی ہوئی خام دا مڑی دا روحانی مڑی دی دی نمک لکو سو میلے بیا با دی اللہ تھا واپس کرے شی یادوے مانا یقین قبل ہی مکہ مانا اکرا یقین دی قبل یقین قبل ہی احکام دال دا مانا مکڑا دا کم ہمیں اکڑا سمیں اکڑا مانا یہ شکا دگا ہوا کہنا ادھا بس ٹھیک ہے دگا بیا وار دا ڈوں بیا تھا چی مکڑا یقین قبل احکام دال دا کرا چی اور دا اللہ کتاب اور مڑی چیری قرآن نہ اور پورته بګلی الله بیا واپس بیا تپوس کوي یا انما یس قبلی الله د استجیب فایل الله دی رومبی دا کې مونږ استجیب فایل دا خلق الذین یسمعون دغه دی کړو دی دا استجیب فایل څوک دی قبلی احکام د الله کسان چې اوري د الله کتاب چې قرآن تکین قبلی نو چې نه اوري مړي چې دي ناپوه پورته بګدی الله بیا بلی سه بیا بلی واپس کړی شي الله ته نو حساب بس رکھیں وقالو وی نام کریم ولی راہ لگرش پری پیغمبر سان باندې موجود درته قل و یقینا الله قدرت لرن کې پدی باندې چراو لګیا موجود لیکن زیات خلق نه پیږي وای مخک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون مور وايشن القرآن لتلي نون ناخلم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزيغ لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يزدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم هم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والغشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم في ظلمات من ظلمات البر والبحر تدعونه تزرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير جزاك الله اسان لګ زری وو خیرګ مقصد سورته سورث مون خلاص کړ غره په خلاص پدای کې خلاصه کې دا اوس لفظي ترجمه دي په دې وخت نه اخلو مقصد سورته انعام رد شرک مکمل شرک دوه قسمه ده یو ته شرک اعتقادي یو ته شرک فعلی سورته دوه قسمه ده یو قسم اول عیسا 118 پورے پدی کی رد کی گئی شرک اعتقادی ضرور اور قسموں شرک پہ علم رد اکڑو پیندو آیا تنو کے شرک پہ تصرف رد اکڑو پہ ہوا آیا تنو کے وقتی منگا اور شرک پہ دعا رد پدری ہوا تنو کے اور شرک پھر عبادت پہ ضرور آیا تنو کے او دارنګه داور توحید بیا بیا بیان نه تر دې دا پر داور توحید بیان شوی دا درې دلا اول آیات کې الحمدلله په دویم ډول باندې ولا سم کې وای هم سس کله وزر فلا کاش فله الا هو په دریم ډول باندې آیات نمبر 19 کې قل انما هو الا واحد په دې دا باندې په دې صورت کې بیندیش دلایل پیش کړي تر دې دا پورې وہ دلائل پیش شوی دی حق دی اور دیدان اتم دلیل دے پدی بان چی الحمدللہ دو خدای تو سی وزن خاص اللہ دی وما من دابت ان فی الارض دی ادی کی زجر ان دو مشرک تا یہ بیمان مشرک تا کہ اکل میں تا پیغمبران را گدی تا علماء را گدی قرآن را گدی تا بیام تا دا مارغونم لاندی تا دا غیانم لاندی چی اگر خونک شرک اتا کہ وما من دابت ان فی الارض دی انیشتا دیشتا جاندار پ او نیا مارغ په چې او دې په خپل وزر تر مگر او قومونه استاد په پسې کې استاد دي ضرورتونه کې بیماره پیرازي بچو ته رجسته خوراک ته رجسته نو چرته بابا لتلی تر سر ټکړه بابا ته سپی ته د سپین عمله نه مشرګه ما پرد نافر کتابه مونږ نه دې پر کومه نه کړ په قران کې مين شه دې اس کې هر کوم دې اس کې سم دل اره او دل پیش کړی تا د عقلی نقلی وحی ثم الى بيام ثم استوى ثم ذا استوى بي ثم الى بيام بیا بدی ولرب تو واپس کړی بعد خر وزن شو بر اخر دا یخ شرون نه اغه حدیث بیا ذکر کای چوی الله پاک د نبی اسلام وای چې د قیامت پر ورځ باندې به خلک ودرول شي چې تاسو ظلم شوی یعنی دور انصاف به وي کم سارو چا ڈوس ورکڑی داغا بل ساری داغا خکرانو انو اللہ بوئی اللہ با دی بل سارو دی گڑی لما آگا شان خکران ورکی او یو ڈوس ورکا مگو مرد دا سکیں ازدک دا مکالف دو سزا مکالفی دا ورکو لکی دا مکالف دین انو حدیث کرا دی ان القلم قدر پیا من سلاستن الله قلم چت کړی درو نه د من المجنون حتا یبرا لیوانه تر څو ټیک شو نه کده دیر شو کړی که سالو ښکاری وانه نایم ادودن حتا یسته قضا چې په څو ویښ شو نه که په خوب کې کاندل چا دا نشته خیر ده د کوپر کلمې دوی معاف ده که خزه طلاق ورکړه معاف ده وګوره ها وان سبیین د ماشوم نه حتا یا عقله چې سو پر زلمی شونه نه دی قرآن کرا دی رستو سور دی بنی اسرائیل کې پنځلسمه کې وما کنا معذبین حتا نبعث رسولا انیو مګه او د دې څټ کې ودا لکه او جوړه تا نه سي تاسو ګورئ که د څټ کې وای کنه لګا ادب ته ودا لکه یو د څټ کې دغه ودا د دې کنه اوا رو رو ډیر نه تیز نه دا بل مو او په مده تیز مو خبر مو کوي ګور ما ته ګور قرآن ته ګور نه دې لاس کې کافي هم نیولې اے سب څه کا ما یو جاړ چې زور باندې هم نه وایي چې ما سم دی وایي انو ګور دا دغه د دې کې بل ته موږ ورته کې لیکي به دا تا درس نو کوي بیا وسو کوي تاسو نو وای نو قران کریم ما كنا مؤذبین حتا نبعث رسول نی موږ صدا ورکون کوم چې اچا تم تر دې چې ته پیغمبر دی مارغانو ته ا دې غویان ته کوم پیغمبر را لګلو هم کلب ندینو دیو نه خاشر دواب و تویری موتوها ابن عباس د زناورو او د مرغانو حشر سے مرغ ہاں دور بیرا جوندی کی چې انسان چا سره ظلم کړی چې یو ساری سره لکه یو ساری ته غوا ادا خر تر ظلم کړی زیات بیارا چولی یا غوی سره ظلم کړی خوراک نه نه پاز دی به گوی کی بس بیا به ختم شي ساری ادی ته ما پرنا پر کتاب نشه نو کتاب پیغمبر دی کړه ته کتاب راغله سارو ته څشه خو دې یو شرونه او ته راغله شو راغله اصل کې دینه مراد مشرکان له زجر چې مشرکا ستا په شان مارغان دي ستا په شان ضرورت آی چر بابا تری چر قبر ته سجده کړی ده غویانو سپو ته د سپو نوم لاندې ولذین کذب یاتنا هغه کسان دا بودو شریف حدیثو ده چې ان القلم قدر پیان ثلاثتن ولذین کذب هغه کسان چې تکذیب کوونکو په آیاتونو باندې کاڼه دي د الله د کتاب دورې نه بکمنه ګونګیان د کتاب دورې نه پېر زما په تیارو کې دي هغه چا چې وغوړلله یوزلو چې ګمراه کړي هغه له چا چې وغوړ ګمراه کړي هله دغه د عمل د وجې عزت د وجې هغه چا چې وغوړلله نو ګرځې هله په لاره نه هغه قرآن ته کښېنئ قل ارایتم نه هم دلیل دی وایه خبر راکوي که چېرې ستاسو عذاب د الله نه الله یا راشته ته قیامت بغیر د الله نه به اوس کوي چې رحمت شي پلان کوي بابا که چېرې تاسو رښتینې دی غږ به نه شي کولی نو قل نو بل ایا بلکې خاص الله ته چیغ وایي تاسو نو لرې کوي الله هغه چې رابلی تاسو هغې ته الله انشا که چېرې خوښې شي او یروي تاسو هغه تاسو عیسادار جوړ الله سره اوس تخویب ورکوي او اوس تذکیر بنعم و نقم ذکر کوي نعمه نعمتونه انقم عذابونه ولقد ارسلنا الى امم من قبلك په تکثر لیکلې امتونو ته ټولګو ته مخکې ستانه پیغمبران نو چې بیان وکړو دی ونه منه فاخذنام بالباسا دا اوس چې ونه لږ بیا اوس پوهېږې پې نو چې هغې بیان وکړه پیغمبرانو هغې به ونه منه فاخذنام بالباسا او به نیول دی ده په مالی تکلیفونو باسا مالی تکلیف وزورا په بدن تکلیفونو باندې بیمار پراوسی نن سبا دواړه دلته دي خامخا دی اجدو کې الله تعالی د الله کتاب سره وګرځي په لولا نو ولې نه جام باسونه کسرا بغلی تا څنګه ځام په لولا ته دون دی ولې اجدونو کړه الله تعالی ولیکن قسط لیکن تجدو خو پرېږده لیکن سخت جوړونه مه وایي دا د الله تعالی دا شانتي توبه ونیسه وزن لهم الشیطان ما کانوا یعملون خیستہ کر شیطان آج دے کہوں کہ ابا شرک یار بلا تو خیستہ کر تو فلم مانا تو ما ذکر بھی ار دے پر خدا آگا یہ نے سیر چھو دے تو پاگے مانچے اللہ کتاب تک انہیں دے کہ مالو کہیں تو فتح نا دا دی تو اس درس ہاں وہ سے میں مالو نرہ برسی رکھ رہا فتح نا لیم ابا ابا کولی شے پرانس دے مفدی بان دروازی دا ہر داری وشی بچی دیر شو مال دیر شو زمکی جدان شو بنگلی شو او پلا پلا دغه شو پلازې شو حتی دا فارغو حتی چې خم مس شو دی بما په اوتو چې ورکړی شو دی ته اخذنا باطن امن الناصافه بیا الله ونیسي نو بیا دې چیغې وي بیا کله بیا نه کېږي هلکه سم شه ګوره اوسه فضا مبصرونه په فضا مبلزونه تابدوي ناامیدي کوونکي د الله نه خو نور نه فقطع دابر القوم الذين ظلموا نو پریکړه شو جړ دا کتانو چې مشرکانو جړ ختم شو نو الحمدلله رب العالمین تو خدای توب ټول صفت مو خاص الله لري چېرته مخلوق داد دا د حمد مقام دی او که دا د جړا مقام دی چې حمدونه وایه. اصل کې موت المبتدی فتح فی اسلام د بدعتی د مشرک مر چې دا د اسلام فتح ده که دی نه د دې د وجې به عذاب راته دی د شرکیات خورېدله نو الله روکړه دی. قل دا لسم دلیل وایه خبر راکوي که چېرې واخلي الله طاقت اور استاد اللہ دکھوں کی اور واخلی طاقت اور دوست اللہ دنوں کی امور استاد پڑھوں بانے اللہ علی ونے کی نمن الہ ان غیر اللہ سوک دا جترا بید اللہ ان شرات لبک تا تپدی بانے آسان دکھا نا بلا آسان وقت خلاتا کٹول ویلے شخ تفصیل گو رہا انظر اگو رہا کہ اب انسار پر آس طرح کی وارد کھا مگا دلائل بیاہما دا یوڑی دا غیر قرآن نا و دا بل دلیل و خبر را کئی کچھ راشتا تو عذاب دا اللہ ناسا پا بید علاماتو دش پی اوجازن یا قار پا علامات من دروازی حلی اللہ کو حلاک منشی مرکوم ظالمان وما نرسل مرسلین اندی دیگو مگا پیغمبران مگر زیر رکن کن من ان کتاب پاس دا بیانا او یر رکن کن انم ان کتاب پاس دا بیانا چی تباکی گی فمن آمن چاچ ایمان امن لما سلا یو اللہ مشکل کشاد آتا دے او د خیر شر مالک دی واصله اصلاح وکړه د خلکو دا معنوم شته یا درته خبر عمل په قرآن سنت یا اصلاح وکړه نورو خلکو دا مثلا نور توره نو نه به یره په دې باندې دا انده لپاره نو به غمجن شي تیر شي وخت پسې اوس تخوی منکر نه هغه کسان چې تقدیب وکړه څنګه د آیاتو وایي نه مړی وری او سیرې شته نو برسی دادا پتاو دا چیزی حکم ماتون کدا اللہ قل لا گمین دیو خزان اللہ و نو ام تاسی ماتا خزان دا اللہ دی پیغمبر خدای اللہ و تعلان وی چی و چی دا تنگنج باشنیم او متیان اللہ گیده نو متی دا تنگنج باشو کردو او چی لا علم الغیب دا نو پیغم پی غیب بانی خرکولن بی اسلام تا علم الغیب بایی دا خو په قرآن کې حدیث قدسی دی چې وایي ته ووایه په خپله خبر دا الله ده خو الله نبی اسلام ته وایي ته ووایه دا علم الغیب هم نیمه چې دا نه دا مسلمان دی والله قل لکم انی ملک انویم تا ته چې دی فارغ ته څوک وایي نور دی وایه د نور نیمه ته صحیح بیا نو ان اتب الله ما یوحا الی نیم زه روان مګر د هغه چې وایي کولی شي ماته قل هل یستوی الاعمی والبصیر وایه برابر دی روند د الله کتاب نه جاهل والبصير لدونکو د قران تاسو برابر دي نه خپل ته تفکرون ای ول تاسو سوچ نه کوي وان در بی او یو په قران باندې اقدا يخافون الله یریدا دوه قسم خلک دي خا یو هغه چې الله نری یو هغه چې الله نری دا وای هغه خلک یو چې الله نه کوم یریږي ان یخشرو چې پورته بکړي الهار خبر راپتان نو ایر الدین چې له سلام ویندونی نه به دې بدل نه نسوګو ما دو ته نسوګو شپیا لا لم یتقون خام خاج دی راو ګرځي د الله کتاب ته ولا تطر الذين اوس ترغیب ورغی په موالات موحدینو چې کده سم شو زار تر جوخ کخه د لور کوم ته نه که غریب دی خیر نه هغه مالدار ته مچې چې کیګا چې قران لنډ را دی خپل کار وکړي دا په لاس کې ساره ته نشته خام ولا تطر الذين دون ربهم بالغداة والعشي امشرا دزان اكزان چرامت کي رفل يا رب لي خلق ربتا سبب اروح لي جاتو هيد بياني يا لانا غور بل چان غور يري دون غور دي وجهه رضا الله دا لار دار لي جاد الله كتاب بياني يس تام چانيشته ما عليك من رضا من شي نيشته پتا باندې حساب کي دار مالدار نشي کتو جمالدار کدي سر نيزين شم دی په لړ شي لړ شي کنه ته نه کوی له خلکو کوی خلکو پته نه دي تا ته علم د تاله برا دي دا نه روکه کا کرا دي راځي که نه رانه راځي اما مې خطاب غاله من شه ان دې حساب تا نه په دې باندې شه په تا درم کتا دي او شړل کنه د غریبانه فتکون مې ظالم نه شي په تا ظالمانه نبی سلام ته خو نه شړل خو ما ته تا تنبیه د کترتا مولای سیبا غریبانان دی مخ کردان تا نن ګورې څور مليان مالدار ته چی چی غریب ته غریب زیات مالدار ته غریب بر لاس بلو چته دا هم ارنګ درې نبی سم ترګ لاس بچارو نو به الله سول نه پر خو ترڅو چې با اخر لاس نو راخ کله امنګ دې دې چارو نه دې مګل به لاس نه پرې دا څنګه غره موږ کې ست یو دار ها موږ د لوار مو درلا ته ورې کسانی یو کله لاس منټه موږ الله دې ولي نو به بل څه کوو کنه دا دم دا مينې د لکانو ملګرو کنه په دکو نو ظالمین کدی او شړل دا موحدین اجزان ان ته بشي د ظالمانو د کدی د کې بعد د غره غلو مشرکان ابو جالي ویرتا ته خدای غریبانان د نشان نه خلای مون سر سرکینو دې لري کنو نو موږ وتا تر کېنو الله دار نه ګور نه دې لري که څل خلکو دار او ته غلون بیا کبا کزار کا لکن سی چتا دشمنان د کرنګ امتحان کوم غد باد دی په باد باندې ليقولوا دي پارچ وای دي اها اولای من الله علم ادا کزان شیختان کړه الله په دی باندې څنګه پم کې ته دور لای علم راغلی و ودالو ما نشته ایدا مثلا نه نه کړتي کې وخبا باجی دا مثلا نه کړې انو خشکر یزله شاګر تابیدار کړالم خلک استا مولای سه پټکړی غلو او دې نشه نه ویلی شي پټکړی نه وای شي کړی دا کوئی چې کړی ساته ایره کوئی چې نه دا کړی مولای سه به غل صاحب لړ په دې اونو باید غل برابر کړم او به بیا دې راشي الی الله دا ستا جواب دین ان دې الله خپو په تابیدار باندې چې الله کتاب تابیدار دی شکر دې الله تابیدار کړاغلم شاکرونو کې او به چې ستا دا خلک پوښي چولکه دا خو یو لکه له کوم لای سره دا دا خراب خراب کړ غریبان نو طالب خر روان شي دا روان باندې اکه پاسره اوس به خلک ته تر روان شي اوس وته ته کې ته تند سترګ تند کې نه ساتي ته چرته وته خوش خلکی به کې وسره ها ودا جا کله نبیات کذرات تا تا کذا چی مار دې په اتند قران طالبان راشي وقل سلام تو ته السلام علیکم اته قانون سره وزیر ته وګړه ته وته السلام علیکم کغه بوی ابوی السلام علیکم و علیکم خدا بو سلام په خیر را لې په خیر را لې ستړم شي په خیر را لې په خیر را شي الله رګ برکت دا سلام دې په معنا دعا ده خام دې ته سلام دو ترحیب وې سلام په غنو مانو باندې دې ده په معنا د ترحیب در کلی راشه په خیر را ابو السلام علیکم و علیکم السلام په خیر را دي تو دو درې سی واکا چې ډېر خوشاله شي کله سلام په ما در رحمت بانی لکه سورته سورته یاسین په کوم سورته صفات صفات کې سلام علی ابراهیم دا چې سلام علی ابراهیم سلام علی موسی و سلام علیکم دا نه الله په ما در رحمت دی پته رحمتونه دی الله کله په ما نه د عذاب د په کول باندې سور نمل آدم اور انسار کی براشی پدا پکول دا عذاب بانی کل پا مانا تخپی بانی لکه سور نور اکاوان اکاتر السلام علیکم دا ورپسیتی توی علیکم دا تخپا دا خود دی تخپا که دا چی اغسا بیوری کتوی دا قبر کی بابا تا سلام و بابا و تا دا سلام تخپی دا اغبای علیکم تا یوری دا تخپی نه دا دعا دی دا کل پا مانا دا متارکت بانی سور مریم آیت نمبر 42 کے ابراہیم السلام بیان کے برائے جی سلام علیکم دانے پتہ رحمتوں نے ماتا نے بھائی کاٹ دیں اب مان رہے بھائی کاٹ دیں کل پانا دعا بانی لکھا قبر کرنا اتھا ہے کہ منگو السلام علیکم ایو النبی تو دا دا منگا دعا گواڑوں دا جی نبی السلام موجود دیں وہی دا نبی السلام تھے ته چې ته وایې السلام علیکم او ریم خاطیک شوم دا دعا ده دعا که اورول شرط نه دی هغه پښې دا دعا ښه قبلې عثمان رضی الله عنه چې کله په دغه کې په قتله حدیبیه کې مکی والو خپل قرآن سر کړ ډوډۍ بخوري ته دلته کې چې خبره مشهور کړه چې هغه قتل کړ نبی اسلام نه الان هغه موزونه کول موږ خو پاره دغه وخت کې او موزونه کول کنه هغه شپږم کال د نووته موږ خو په مکه کې نو به ایوه نبی نو چې السلام علیکم نو چې نبی السلام اوریدل نو هغه بیا څنګه بیا څنګه بیا تکو لپاره هغه څنګه بیا یاد کو چې هغه مړ دغه به چې هغه مال وختي موزه کو ماته سلام کړې ماته راتلې واشه قرآن کریم چې وای اخیری به ټیکیږي بل سبا نش ټیکېږي دا دور د عالمان دی ملک چې هغه به په کمناکر درکو باندې ستا عقیدې خرابوي نو دل سلام په معنا د ترحیب یعنی هر کلی وتوا سلام علیکم وعلیکم السلام خوشحاله په خیر راغلی په خیر راغلی بچیا په خیر راځه کتبا ربکم علی نفسی رحمان دی بای مونږ ډیر ګناهګار وای نه مړه الله رحمت په ځان مقرر کړی ته الله رحمت کړی مقرر کړی رب تاسو په خپل ځان باندې مهرباني تیر اوسې کنه دی ما ډیر ګناهونه کړی نه توته انو شاندار منا مې من کوم سو ان چا چې عمل کو تاسو نه بد موزه نه کوی قرآن لند راته خو په تاسو نه پوهه بیا توبه وې سپاده نه اسلام را خبرم نو الله بخونه مې بچیا و را ده هیڅ خبره نه ده ستوره موده خراب تیره کړه قرآن ته کښېناست الله به هر څه لر کړي الله ورته معاف کړي او دویم عقبه وکذاکم فصل آیات د کرنګې واضح کړه مونږ دلایل دا دویم عقبه ده دی وایي هلکه بله مسله ده یو مسله شروع کړه د موز مسله وکړه توته د کرنګې نو فصل آیات بیا بیا بیانوو مونږ ډېر ډېر بیانوو مونږ دلایل توحید بل څه نو د دې لپاره چې ښکار شي لار ده مجرمان د بیمار چې څوک په چا بده لګي نو خو دی وایي ما بند بند نه خو تر خبرې کوم نو قل ان نهوتم ویقین زمنه کړی شم د عبادت دا کتانو چې تاسو رحمت کوي بی د الله نه قل لا اتبعو اهواکم وزه تابعداري کوم ستاسو خواهشاتو که ما وکړه چې ته وایې لږ قرآن پرېږده بل څه شروع کړه او دا مطلب مو کو توحید نو که ما ستاسو تابعداري وکړه د خواهشاتو قدرت به گمراه شم په دا وخت کې انا مې عزت لار موندل کو نه تا ته به قران ته وتم دا وای بای کده په لمر راوړ نه قران ته باندې کنه و دا به گمراه د خدای د کتاب مخه د بل کتاب حیثیت شته قران وری قل انی علی بین ټیک د په لمر ما تشته د ګورم په دې خیرات ما تشته په دې درود د ټول ما تشته ما ته په هر څه معلوم خو دې وای ما نه ګورم دو لیاس کوم دی خلکو نه هی کې ډیر څه دی پکې دی به خبرې پکې خو مونږ ګورو غره دیرم بعد خبر په خیم دی او بعد به خراب دی هغه سره گمراه کای نو مونږ دا نه کینی ګورو نو خیر د عالم او ګرتی علم دې نه کړه کړه دا کتابونه نه ګور غره دغه د قاتل دی عوامو لپاره عقیده ولا خراب کړی عوامو لا ای بیا قران راځي چې دغه کتابونه ګوري د دې وینا مولیانو ډېر ظلم کړی دی چې دی ماشوموال نه الف بیتی او ته الحمدلله رب دا ته معنی هم وته وخیه کنه نو خلک ولې ګمراه کېده ولې به ګمراه کېده نه څوک قبرونو ته پراته دی څوک د پیرانو په خپو کې پراته دی که دی لوګ نعمت کړی وی قرآن بیان کړی نو نه بچا هیڅوک به ګمراه نه به مشرکو پرې مسلمانان دی مشرکان دي وجه دا ده چې قرآن نه دی ویلی بې د قرآن نه عقیده ټیکېدی نه شي دی به تا یاره قرآن پرېږده او دا پارلمان راوړه نه دا د خواهش دی قل ته وته لا تب هواکم زه تبدارم کوم ستا د خواهشاتو ایا بای دا مسله پرېږدي که د موز مسله شو وایه نه قد ولته وایه کنه زه به ګمراه شم په دا وخت کې که د الله کتاب پرېږدم انا به مزه لار قل انی علی بینت من ربی وایه یقین زه یم په دلیل باندې ما ته د الله کتاب دی وقدم دوی تا تقریب کو پر قرآن ما تا دی نمانی تا دوی لشپار سلوم پا کار دی ما اندی دا نیشت ما تا آقا چه تا دوار کو پا دی وی دا کانا چه منگ خلاب کن پا مگد عذاب راشن راولا کنا واتا واچه نا ما اندی نیشت ما تا آقا چه تا دوار کو پا آئی بانده چه تا قدیم نیل حکم اللہ نده اختیار مگر اللہ خاص اللہ اللہ ده یا قصو الحق بیانی اللہ حق پا خبر کتا حق آباد خار کئی وہ خیر فاصل دالاق بہتر وضاحت قوم کے دے بہتر قوم کے ویلشم قل لو انا عندي وا کچرے وے نفید تصرف نبی اسلام نے خاص کر وا کچرے ما تھا اگ تا تر ور کوئی پاگی بانے عذاب نو لو قضی الامر خو خ پیسہ دے شو دا عذاب ومن زاستا وقتو برابر کرو خو ما تھا نشتنو ولا عالم بظالم الله خپور په ظالمان وان اوس نبی دل می غیب خلاصه ایو وند مخکې اته 50 کې ویل کې پیغمبر ته اعلان کړه علم الغیب نو دا ولی دکه چې غیب الله ځان ته ښیښه ده چاله اند ورکړم اخاد یا الله ته چا بیا اند غیب ودي نه پیژن دا چا بیا یا نه پیژن غیب الا هو بی الله نه سکوم نه والم پو د الله په وانچ پوجا کې دې پرونده کړي او هغه چې غردیږي نه غردیږي او پاڼه نه غردیږي او پاڼه الا په ارده کې شي مر پوه د الله پیمان چې دې دا غورده نه په دور لکه پاڼې په پنجاب کې دور لکه پاڼې په پېښور کې د ارد الله ته پته پر ټول دنیا کې ولا هبه نه غردیږي او دانه په تیرو د ځمکو که چین کې دانې څوک کوي تخم نولي یا بعض تخمونه پخپله غردیږي الله ته یو معلوم دی ولا ارزن او نه لونده دانه یعنی زرغونېدونکې دانه ولا بنه اوچا دانه چې زرغونېږي مګر په علم د الله کې د الله ته مخکې نه پاته ته خو بیا په دې ګورې چې نه مې اغېستی او که نه الله ته مخکې نه پاته وهو الذي دا درسم دلیل اخلي او دا الله دا دی چې قبضه کوي تاسو په شپه کې او پوه د الله په ابان چې کوي جره جارح یعنی کاسب هغه سور دغه کې تېر شو که نه ومن الجوارح یو مونږ معنی کړې وه چا ته خودنه کړې ده ښکاریان نه نو هغې مو جاری وس په دې مو چې زخم لګوي او جاری په دې چې قسم وکړي مالک ده غوښې ولا ګټي وایم پوه دی الله په باندې تاسو قسم کوئ ګټه یې په پروس کې په هر څه باندې پوه دی یو باندې څو میا بس کوم پی بیا پورته کوي تاسو په دې حالت کې کله شپه کړه سلام لوګ دا اجر موسما بیا پاتې پوره شي نیټه مو کړه د مرګ یا پناه د عالم ثم الیهم ارجوکم بیا دی الله ته واپس بشي تاسو بیا پوکې تاسو په باندې تاسو کول اوس ورثم د دا الله قاهر غالب دی په خپل بندګانو باندې اور علی په تاسو باندې غبانی فرښتې ستا حفاظت پرې کوي د شیطانانو نه د نورو شیانو نه خو دا هغه وخت کې چې ستا عقیده ټیکې ګوره که کدې غلی بیا شیطان ته پرېږدي حتی دا جا حدکم نوت حتی که چې راشته یو تن ساتو علامه دمر روحونه پرښتمږه پرښتې رسول جمع راړه دیدم ثابته شوه چې د ملک الموت دا یو نه دی ملک الموت اسم علم نه دی وه بلکې دا یو اسمي صفت دی لکه تحصیلدار اسم علم نه دی یو تحصیلدار نه چې کوم د هرې ضلې خپل تحصیلدار وي دارنګه د دې ټول سردار د ملک الموت هغه اسرائیل اسلام دی او دا نور چې سور پرښتې دي هغه رالیږي بعد جهنم پرښتې رالیږي بعد د جنت رالیږي مومنان له د جنت پرښتې رالیږي د مومنان روح بعد ډېر په مینه په محبت او کافران یا غټ ګناهګار د پاره جهنم پرښتې بدشکر رالیږي نو دین صاحب ورسونه ارونه دې ددنه روح دې دنه دمګار پرښتې وهم هم زمیر جمع او دا پرښتې لو فردون دلته هم جمع ده نه کمې کوي نه زیاتې کوي یعنې چې لېږلي چا په دې اکه به وژني هغه نه به روح اخلي بوډای وه بوډای یا الله دوی نه یا الله ده خو څه نه لیدلي ادغه بوډای شی زما مرسې م دغه خلک ا در خو نه واده مانده کړه یا الله دته به ما واخلم یو ټوکمار هغه اورېدلي ا د شپې راغلی بوډای وه نه د کټ لاندې ناست دی نو کټ ور جوړ کړو دی دا وکتل دا وګوره راګوره پته وته نه لګېده بیا اوږده شو هغه له بیا کټ اجره کړو وی څوک یې هغه دې ملک وبې وی بیمار هغه ګوردنی یم ښه بیمار هغه دی نو دا نه چې بوډای به پرېږدي او بوډای به واخلي او نه چې په چا به نو کوم شي هغه به اخلي هم له فردونه او دوی سره به تیاتې ونه کړی شي زمر دوی له الله دیو کیسه مې ورځ بل چې الله ته اتړه مې خوښ دی بد دی په غلط خلکو کې خوښ مې دی غني خان هغه وایي چې ډېر ناجوړ دا ته کیسه چا کوله ا نه زه ړومبی هم د مور نیا مور مې چې وته چې ته داسې وکړه خپل دغه وکړه چې خدای ته پای ما واخله ا نو یې ناجوړ شي مړه شوی دا غالباً غبار خان بابا په دې زما جون جوجه دغه پرې لیکلي غالباً په دا کتاب کې غالباً ما کتل خو زما نو سیر شه مونږ بلا خبرې رېږي نو هم لا فرتونه دا نه چې ته وته د چا چې مقرر به اخلي چې دا زما دا پیچر پر ما وخت دا نشته پکې اوم لا فرضونه ادې دیا ته نه کوي نه کمې کوي سو مردو الله بیا به واپس کړی شي دا خلک الله ته مولام الحق چې مزګر دی پر اختیار دی د رختیا مزګر الله دا بابا نه دی ګوره الله له حکم خبر خاص الله له دې اختیار د مرګ د ژوند د خیر د شر اوسر حاسب د الله د حساب کوم کوي قل مې نجی کوم وا څوک دې چې بچ کوي تاسو د تکالیف د اوچلون دی نه تاسو مت کوی غله پانچ ځای سره پرو باندې او وایا تاسو کچر خلاص کړو موږ دې مصیبت نه یا الله نو خام خواہ جو موږ موحدین هم نو دی بغلی شي څوک دی بغلی دو تا قوا الله و نجی کوم نه الله بچ کی تاو دی تکاری من که دوچی دی که دریاب دی که ارث ہے اده هر یو کسم مصیبات نا بیا هم تا شرک بل دو ایرامات چو آئے بل دا خود مشکر ہویا داتا ہوا کم بختان قول ہوا داو سا بل دلیل دے و دی که زجرم دے تخویبم دے مشرکان سا و دا اللہ قدرت لرم که پدی بان چی راو لیگ پتاز بانی عذاب دا برنا اسمان نا یا در بانی حاکمان خراب راولی چیزا کنم سوا دلتا دی او من تختر جو کوم یا د لاندې خپوسان د بچی له خراب کی یا د لاندې نه غذابونه زلزلی وغیره فصل دی ونه شي او یل به کوم شیار یا ګډو کی تاسو ډلې ډلې دادرې ما او ځی که باد کوم او سکه باد تاسو جنگ د بادو بل ملک ما راولي نو سبو کی بیا د غلطه باواز کنو اونور و وګوره څنګه بیانم غدلل الله دوه دین خام و خاجده پوه شی و کذبی دجر پید کار قرآن او تقدیب کرده قرآن بانی قومستا و اول حق حال دا شی دا قرآن حق ده و اللہ تو علیکم بی وکیل و پیغمبر نیم دا پتاد باندی موارد ما دا سنشتے چی مسلمان آنکم لیکل لینا بین مستقر تپار دور خبر وقت دو درد پخپر تیم برازی و سا پی عالمون تعالی مدرد چی پوه بشی تاسو وایدار اعتلادین کرچوین آقا کسان یه خودون پی آیتنا چه حاد که نونوز دنگ آیتونو که یه نمانی والا بدلی وی موری اوری وسی دیشته فاردان هم بدین آقا سرشته فاردان هم مخت وارو حتی خودو پی آیت حدیثن غیره داره بود چوروش بخوا خب خبر بلا که یعنی آقا در شرکیه در بدایت و دید فروشه خبر کردی تو هیچ شروع که اینو بیا سر خیر که نه خبر کن وای مان یون سیان نکا اکو چری کیتانا شیطان داناسا نو پلا تقو بعد ذکر نو مکه نه پد یاد نو بیا یو دم پاسا مکه نو سره دی وای مو در د کی کنا بیا چې قران مینه کې دا موسکه نو مکه نه پد یاد ودا له موسکه کنا څه خبره یا دا لړو کې خور خور کې جمعه جوړه مور خو اند پلار بچی دان تر درو مکه نه پد یادیدو نا د کوم ظالمان ته د لاله کتاب خلاف تور مشکله خلق منی کوي تور مشکل ول الذین و ما الذین دیشه پاکتوان یتقونا چریګ د لانا من حساب یریګ د لان دینه بایکاټ کوي نیشته پاکتان چریګ د لانا د کتاب ته ناس دی من حساب د حساب د منکرون ته شه چې تو تا کیننی یره کدو بیا نه غری جان رل د بده ګناګار به جاهلان وای نه نه سمج ته چې خپل تقوا کې ته هیڅ نشی کړ ولیکن ذکر لکه شته پندور کول چې پندور ورکا هو دا چې موږ مو سره دای کوا اکی نو سره نه لګون بیان سره کوا لاله مې ته کون خامخې د یوری د الله نه پری شرکیه اپری کسان تغذو دین هم چې نیولې تاسو دین نیولې دین خپل لایبانه لوبیا تماشه ادوکه که چول دیل جواند دنیا که انخطی دیم و ذکر بی او پند ورکو بی قرآن سرا نسیت توس بده کوا انتوس لی اللہ توب سلا دیو فارسی حلاق نشی یو نفس پساب دخ پلو آمارو اپوی که چه لیت اللہ من دون اللہ من ولی لیت اللہ من دون اللہ ولی چه نبی دیل بیدالان سو دوست ولا شبی نسو خلاسه که شفارت دیو که جنت تبیبوزی و انت عادل اگر جر پیدیا ورکی کل آلین پورا پیدیا پورا دنیا ورکی کنا نو لا او خادو منها نوابا نغزشیدن لا او خادو دا کتنا کتنا چی حلا کردی پساب دا خبال آمالو شرکیات بیده دا قرآن دا خلاب لهم شراب نید پار سکل بایی دا گرم آبون ها او دا بایی درنک پساب دا جدی دی کپر کون کی انکار دا اللہ کتاب قل انا دو نبی شرک پی دعا دا نبی اسلام نخواست کن و آرامات کن منگا بید اللہ ناغا چی نا پایدارا کورشی منگتا کرامات دنکون رامات دنکون او نور دوا پښو موږ اله قابینه په خپل پوند باندې با په دا نه دي مثلا دا مثلا پریدو موږ په دا چې تو الله موږ له توفیق را کړ د خپل کتاب د توهیم کله دې په شان فقره دې لدی په شان واپس کړ دا غثړي استهوا تو شاتون فی الارض چې غردول دله شیطانان په صحرا کې حیران په دا سر کې حیران دې پریشان کوم په لار شم لهو خامن د ملګري رابل د لایله رودا په تاسو د قران وسوی راشه او غنور د یله په دی ور اوسو د په دی راشه ما ته خراشه ما ته د بمات ما ته راشه ما ته دته قل انه هو الله جواب و یقین هدا الله هو الورا غد قران یا هو یقین کتاب الله هو الورا غد هدات دوړ باندې کول شي امرنا ما ته کوم شه چې غاړه کې د مارب د مخلوق رب د مخلوقات اما تو کوم چې انا کې مصلاه چې جاری کوم ته امور مصلحه وتقو ير اذا لان الله مثلا بيانو د قران او دا لغه د دلالت پور تکړه شي اوس ورسم دلیل او دا لغه د خلق السماوات والارض چې پیدا کړس مونږ مقابل حق چې حق کار شي حق باطل کار شي اپس په قران باندې و ما يقول افارض چې هو الا كن شا قامت کې وشيبا قول الحق و نادى الله الاختيار ادي الله الاختيار باورت کی چھ پوک بولی چھ پوک شپیلا کی ننم دیا کو خم دین عالم الغیب بول الله پ پٹو د کارو مخلوق کار وان او دا الله با حکمت دا دے او خبردار دا دے بس دو کہ چھ مگر قران دا پوک الک سبب روجی خا دا دس سبب روجی زم خدا ان شاء الله نو سبب یور بجدر شروع کو خا نل یور فکر دا مړه تک دې ناشنا ماشه تاسو به بیغه مې زنانې ناشتي ماشه بعد خلک دغه ټول شپې شیان کتی د خاوندانو په دغه کې په نت کې نو خو غریبان د یور بجې دور بجې ناشته کوي دای پاتې نه بجې حالت بجې نو برابر به نه کی کله وته دا طلاق کړې مې دا لوی غم دی یور بجې ټیک راته ښه ان شاء الله سبب درد کوو ان شاء الله روجه او روجه دمه زمو خدا زمونږ دا زمونږ دا ها او سعودیا اعلان کی کنه او ټیک دا غي سبا ده ان شاء الله داسه او